باب نمبر 10 عقد. وہ خائن وقت کی کچھ بے دیانت ساتیں ہوں گی، میرے اندر کا میں محبوس کر ڈالا گیا پرہول زندہ میں. بڑا ہی لاوبالی وقت تھا جو ہو گیا ایک مشتعل بچہ در زندہ میں مقفل کر کے چابی کلزم لولاک میں پھینکی، کہیں تو وسعت افلاک میں پھینکی. وہ چابی اب نہیں ملتی، مقفل در نہیں کھلتا. مجھے تو خود سے ملنا تھا، میں کب تک وہ سطح افلاک چھانوں گا، کہاں تک دھند میں کھوئے ہوئے آفاق چھانوں گا. سید نصیر شاہ. سبزہ زار میں میری انجیو کھڑی ابھی تک ساتھی سے بات کر رہی تھی. جواہرات سینے پہ بازو لپیٹے چلتی قریب آئی تو آوازیں بھی سنائی دینے لگی. میرا خیال ہے بلکہ جتنا تمہارے بیٹے کے کینسر کو میں نے ریسرچ کیا ہے، وہ آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تم فکر مت کرو، بیماری کا جلد علم ہو جانا تو اچھی بات. وہ اسے تسلی دیتے مڑا تو جواہرات اور شیرو چلتے ہوئے آتے دکھائی دیے. سادی نرمی سے مسکرایا اور سر کو خم دے کر سلام کیا. مسز کردار، آپ کو پہلے سے بہتر دیکھ کر خوشی ہوئی. ان دنوں میں اتنی دفعہ دیکھ چکے ہو، فرق تو نظر آیا ہوگا. وہ بظاہر مسکرائی اور عین اس کے سامنے آ رکی. سادی کو کچھ محسوس ہوا. نگاہیں جواہرات کے کندھے کے پیچھے شیرو تک گئیں جو تنفر سے اسے گھور رہا تھا. پوچھ سکتی ہوں میری ملازمہ سے کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی مگر آنکھوں سے شولوں کی لپیٹیں اٹھ اٹھ کر باہر کو آتی تھیں. میری نے مجھے بتایا تھا اپنے بیٹے کے کینسر کے بارے میں، میں نے اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو. یہ ہاشم کو بتانے والے مسئلے ہیں میری انجیو، یا گھر آنے والے ہر دوسرے شخص کو؟ مسکراتی مگر سلگتی آنکھوں سے میری کو گورا، اس کا چہرہ پھیکا پڑا. وہ سوری کہتی ندامت سے سر جھکائے الٹے قدموں مڑ گئی. سادی کی مسکراہٹ سمٹی، اچھمبے سے جواہرات کو دیکھا. آئی ایم سوری مسز کردار، میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا تھا. اور خیریت پوچھنے یا یہ معلوم کرنے کہ اورنگزیب وصیت میں تمہاری بہن کے نام کو چھوڑ کر تو نہیں گئے؟ سادی کا دماغ پھک سے اڑ گیا. جی، اس نے بھی یقینی سے ان دونوں کو دیکھا. میرے بیٹے کے خلاف اس کے باپ کے کان بھرتے وقت تمہاری بہن نے ذرا احساس نہیں کیا کہ یہ صدمہ اورنگزیب کی جان لے سکتا ہے؟ بلکہ صرف وہی کیوں، تم دونوں شامل تھے نا اس ڈرامے میں. کیا سوچا تھا اپنے بیٹے کو ڈس آن کر کے اپنی جائیداد تم لوگوں کے نام لکھ جائے گا؟ وہ مسکراہٹ ہنوس لبوں پہ تھی مگر آواز غصے سے بلند ہو رہی تھی. مسز کردار، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. سادی نے ناگواری سے انہیں ٹوکا. جواہرات کی آنکھوں کی رگیں گلابی پڑنے لگیں. سینے پہ بازو لپیٹے وہ دو قدم مزید آگے آئی. کیا تھا اگر دونوں اورنگزیب کے بجائے مجھے یا ہاشم کو تنہائی میں وہ سب بتا دیتے؟ مگر تم نے ذرا اس شخص کا احساس نہیں کیا، اس کو اندر ہی اندر یہ غم کھا گیا سادی، اور وہ اس حالت میں مرا کہ اپنے بیٹے سے ناراض تھا اور اس سب کے ذمہ دار تم ہو. اس بات پہ سادی نے فوراً سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلایا. جی ہاں بالکل، اپنے آپ کو اغوا بھی میں نے کیا تھا اور جھوٹ بول کر باپ سے پیسے بھی میں نے مانگے تھے نا. وہ تنے ابرو کر ساتھ ناگواری سے بولا تو جواہرات لمحے بھر کو چپ ہوئی. اے میرے باپ کا نام بھی نہ لینا، نوشیروا نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی. تم لوگوں نے ان کو میرے خلاف برگلایا تھا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. میں معافی مانگ بھی نہیں رہا، میں صرف مسز کردار کی طبیعت پوچھنے آیا تھا. وہ بمشکل ضبط کر پایا. میری طبیعت دیکھ لی تم نے؟ میرا شوہر اس حالت میں مرا کہ وہ شیرو کو ڈس آن کرنے والا تھا. دیکھ لیا ہم کتنی اذیت میں ہیں؟ نوشیروا نے قدرے چونک کر ماں کو دیکھا. وہ سادی کو دیکھتی تکلیف اور برہمی سے کہہ رہی تھی، اس سے پہلے بھی تم شیرو کی زندگی تنگ کرتے رہے ہو مگر اس دفعہ تم لوگوں نے حد کر دی سادی. یہ آخری فقرہ شیرو کو دیکھ کر ادا کیا جس پہ اس کا غصہ مزید بڑھا اور اس نے نفرت سے ہوں سر جھٹکا. سادی نے ایک ناپسندیدہ نظر دونوں پہ ڈالی، سر کو خم دیا. بہت اچھا، دو قدم پیچھے ہٹا اور پھر نوشیروا کو مخاطب کیا. تم نے کبھی وہ کچرے کے ڈبے دیکھے ہیں نوشیروا، جو سڑک کنارے نصب ہوتے ہیں؟ ان پہ لکھا ہوتا ہے یوز می. تم نے بھی خود پہ یہی حروف لکھوا رکھے ہیں، جو بھی آئے اپنا کچرا صاف کرنے کے لیے تمہیں استعمال کرے. جواہرات پہ تیز نظر ڈالی اور چلا جائے. سو میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا، اللہ حافظ. وہ مڑا اور مخالف سمت چلتا گیا اور جب تک نوشیروا کو اس کا تن سمجھ آیا وہ دور جا چکا تھا. الو کا وہ مٹھیاں بھینج کر رہ گیا. اگر یہ دوبارہ ادھر آیا نا ممی، تو اگر غیرت ہوگی تو دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ غیرت والوں میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے. جا जवाहरात अजियत से मुस्कुराती उसे जाते देख रही थी। नौशीरवा के अंदर की आग ठंडी होने लगी। ढीले पड़ते हुए उसने गहरी सांस ली और मुड़ने लगा, फिर यकायक रुका। वो आपने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कहा था ना, डैड मुझे डिजोन तो नहीं करने लगे थे ना। जवाहरात ने चौंक कर उसे देखा, जो कदरे तजबजब मगर उम्मीद से उसे देख रहा था। जवाहरात की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, आंखों की सफेदी गुलाबी पड़ी, नम गुलाबी। नहीं, वो तुम्हें कभी डिजोन नहीं कर सकते थे, ये मैंने सिर्फ बात में वजन पैदा करने के लिए कहा था। अस्पात ने सर हिलाकर तस्दीक की, बहुत से आंसू अंदर उतारे। नौशीरवा पुरसकीन सा होकर आगे बढ़ गया। जवाहरात ने हाथों की नमी छुपाने के लिए मुठियां बंद कर ली, फिर गर्दन मोड़कर बरामदे में खड़ी मैरी को देखा। इसका क्या करे, असल गवाह जो खुद भी अपनी गवाही से लाइम था वो तो अभी उधर ही था। तरके तालुकात कोई मसला नहीं, ये तो वो रास्ता है कि बस चल पड़े कोई। सादी सुर्ख कानों और तने तासुरात के साथ कसरे कारदार के दाखिली गेट से बाहर निकला ही था ताकि अपनी कार तक जाए कि सामने से जुमर की कार आती दिखाई दी। वो कदम कदम चलता सड़क पे जा खड़ा हुआ। पहाड़ी पे बल खाती सड़क वीरान थी। इर्द गिर्द कोसों के फासले पे ऊंचे महलात थे जो कार दराज के कसर की मानित वसी सब्जाजार में घिरे थे। सो सड़क से आस पास की महज दीवारें दिखाई देती थी। जुमर ने कार वहीं रोक दी, उसे इशारा किया, वो फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर अंदर आ बैठा। आप इधर कैसे? जनाजे के बाद दोबारा आ नहीं सकी, सो अब मिसेस करदार के लिए आई थी। वो अस्पताल में मुझे विजिट करने अक्सर आती थी, मेरा आना बनता है। खुश्क स्पार्ट अंदाज में विंड स्क्रीन के पार देखते वजाहत दी। सादी ने डैशबोर्ड पे नजरें जमाए इंतजार किया कि वो शायद कहे, जब तुम मेरे पास नहीं थे तब वो आती थी, मगर वो गीला ही तो नहीं करती थी। और तुम इधर कैसे? चेहरा मोड़कर उसे देखा तो सादी ने भी उसकी जानिब गर्दन फेरी। दोनों की नजरें मिली, दोनों ने अहद कर रखा था कि दिल की बात नहीं कहनी। मिसेस कारदार को देखने आया था और अब अच्छे से देख चुका हूँ, सो वापसी के सफर की तैयारी कर रहा था। जुमर चंद लम्हे खामोश रही, फिर नरमी से कहने लगी, मैंने मालूम किया था हाशिम इस केस में मुलविस नहीं है, कम अज कम बज़ाहिर तो नहीं है। खुद मालूम किया या किसी और ने करके दिया? वो उसकी आंखों में देखकर बोला, क्योंकि उसके नज़दीक दोनों में इतना फ़र्क था जितना पहले और सातवें आसमान में। खुद नहीं किया, मगर वो रुकी, बसीरत साहब ने उसे चेक किया था, उसका कोई अमल दखल नहीं है इस मामले से। मगर तुम बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हाशिम इसमें मुलविस हो सकता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, बस जिसका नाम मुँह में आया बोल गया। आई एम सॉरी, मुझे यूँ किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। उसने सादगी से माजरत कर ली। जुमर बस उसको देख कर रह गई। तुमने उसके बारे में इतनी बड़ी बात कह दी, मैं इतने दिन उसकी पूछगिछ करवाती फिर रही थी और अब तुम कह रहे हो कि तुमने यूं ही कह दिया था। शदीद गुस्से को बमुश्किल उसने जब्त किया। तो वो सारे दिन जो उसने फारिस के हक में कोई भी बात ढूंढने में सर्व किए वो सब एक मजाक था। मुझे समझ नहीं आया किसका नाम लूं, बस उनका ले लिया। ये लोग, उंगली से कारदार कसर की जानिब इशारा किया, अब मेरे साथ पहले की तरह बर्ताव नहीं करते, मुझे शायद इसी बात का गुस्सा था। वो बमुश्किल जब्त करती उसे घूरती रही। उसने नदामत से सर झुका दिया, हल्का सा बोला, सॉरी। और तुमने हाशिम से ये क्यों कहा कि वो ऑडियो मैंने निकलवा कर दी थी? सादी ने झटके से सर उठाया, यानी उन्होंने आपसे पूछा तो फिर क्या कहा आपने? जो मुझे कहना चाहिए था मालूम है, तभी ये कहा था। वो उदासी से मुस्कुराया, सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसे उसने सोचा था। मैं उनसे खफा था क्योंकि वो भी आप ही की तरह पारिस मामू को कातिल ख्याल करते हैं, और अब चूंकि मैं मामू के लिए कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझसे खफा हैं। मगर मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरा मान रखा और आप मामू से मिलने जेल गईं, उसके लिए शुक्रिया। क्या तुम्हारे मामू ने तुम्हें यह बताया कि उसने मुझे इस्तेमाल करके जेल तोड़ने की कोशिश की? सादी की मुस्कुराहट गायब हुए, एकदम सीधा होकर बैठा, क्या मतलब? जुमर ने महज चंद फिक्रे तफसील बताने पर ज़ाया किया, जिसके बाद सादी की रंगत जर्द पड़ती चली गई। आई एम श्योर पुप्पो कोई गलत फहमी होगी, वरना वो कभी ऐसे नहीं कर सकते। मैं उनसे सादी में थक गई हूँ, उसने दोनों हाथ उठाकर उसको बोलने से रोका। मैंने इस केस से भी खुद को अलग कर लिया, मैं मजीद फारिस के मसलों में नहीं उलझना चाहती। फिर भी मैं दोबारा उलझी, इतने दिन मैंने पहली दफ़ा फर्ज करना शुरू किया कि वो बेगुनाह हो सकता है, मगर उसने फिर वही काम किया। मुझे मजीद मत समझाओ, अपने मामू को समझाओ कि खुदारा अपने और दूसरों के ऊपर रहम करे, मुझे मजीद मत सताए। मैंने उसका केस खुद प्रोसिक्यूट नहीं किया, मैं अब गवाही भी वापस ले चुकी हूँ, और क्या चाहते हो तुम लोग मुझसे? जब मेरा दिल कहता है कि वही मेरा मुजरिम है तो मुझे जबरदस्ती उसको बेगुनाह कहने पे मजबूर मत करो। मैंने कोशिश की थी, मैं हर चीज एक तरफ रख कर उसके पास गई, उसके लिए हाशिम को मुश्तबा बना लिया, मगर उसने फिर वही किया। वो कितनी ही देर चुप बैठा रहा, सर झुकाए फिर आहिस्ता से बोला, आई एम सॉरी, मुझे आपको उनके पास जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था, आपकी तकलीफ का अंदाजा करना चाहिए था, आपकी तकलीफ हम में सबसे ज्यादा है। वो जेल से छूट जाए तब भी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, आप नहीं शुरू कर सकती, कम अज कम इतने आराम से नहीं। आई एम सॉरी, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन उसने चेहरा उठाकर उम्मीद से जुमर को देखा, मुझसे एक वादा करें, एक दिन मैं आऊँगा आपके पास सबूत लेकर, तब आपको मुझे सुनना होगा, और अगर वो सबूत काबिल कबूल हुआ तो उसे मानना भी होगा। श्योर, उसने हल्के से शाने उचकाए, मैं तो तुमसे हमेशा कहती रही हूँ मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो मैं मान भी सकूँ, तो मैं ज़रूर मान लूँगी। फिर वो चुप हो गई। सादी, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात है जो फारिस के हक़ में जाती हो तो मुझे बताओ, मैं एक दफ़ा फिर उसकी ये हरकत भी नज़रअंदाज करके उसके लिए कोशिश करने को तैयार हूँ, अगर कोई तीसरा शख्स मुलविस है तो मुझे बताओ। नहीं फूपो, उसने नफी में सर हिलाया, कोई ऐसी बात नहीं है, आप जो सोचती हैं अभी वही सोचती रहें, कुछ मिला मुझे तो आपके पास ज़रूर आऊँगा, आप बस अपना ख्याल रखें। मेरे लिए अफसरदा मत हो बेटा, मैं ठीक हूँ, उससे निगाह मिलाए बिना वो विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। वो कुछ देर उसका चेहरा तकता रहा। आपकी बर्थडे अगले महीने, मैंने एक किताब आपके लिए रखी है, कभी वक्त मिले तो उसे पढ़िएगा, उसमें दिल की बीमारियों की शिफा है। खामोशी दोबारा दोनों के बीच छाइल हो गई। फिर जुमर ने उसे देखा, वो हनूज उसे ही देख रहा था। जुमर की निगाहें उसके चेहरे से हाथों पे पिसनी और सियाह की चेन प्यार ठहरी जो उसने उंगलियों में पकड़ रखा था। उस पे सुनहरे हरूफ में लिखा था, आंट्स एवर आफ्टर। नया लिया है, गो कि अब वो ताल्लुक नहीं रहा था नाबे तो कुल्फी, मगर वो पूछ बैठी। उसने जवाबन गर्दन झुकाकर की चेन को देखा, नफी में सर हिलाया, अलीशा ने हुनैन को दिया था, हुनैन ने उसके साथ तकलीफ दी यादें जुड़ी हैं, सो ये मैंने रख लिया। आज सुबह घर से निकलने से पहले यूं ही हन्ना के कमरे में गया और उठा लाया। स्याह हीरे नुमा पत्थर पे उंगली फेरते वो कह रहा था, मुझे ये अच्छा लगता है, बिलखसूस ये इबारत। इसका क्या मतलब हुआ? उसकी आवाज़ में कदरे नरमी दर आई थी। पूछते हुए वो उसके चेहरे को देख रही थी, क्या ये वही बच्चा था जिसको उसने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था? जब मैं छोटा था पुप्पो तो अब्बू के साथ फजर पढ़ने मस्जिद जाया करता था, तब वहाँ मस्जिद की दीवार पे छत से फर्श तक चींटियों की कतार होती थी। हर मौसम में हर घड़ी में तब अब्बू कहा करते थे, अगर मुझे कुछ हो जाए शादी तो तुम अपने ख़ानदान का ख्याल रखना, बड़े अब्बा एक कमज़ोर मर्द हैं मगर तुम्हें बहादुर बनना है, तुम शादी मेरे बाद इस ख़ानदान के बड़े मर्द होगे और तुम्हारे ख़ानदान की औरतें बूढ़े और बच्चे ये सब चींटियों की तरह हैं, कमज़ोर और नाजुक। और वो ये भी कहते थे कि दुनिया में दो ही किस्म के लोग होते हैं, बादशाह और चींटियाँ। तुम शादी अपनी चींटियों को जोड़कर रखना, तुम शादी मेरे बाद अपने ख़ानदान के सरबरा होगे। की चेन से नज़रें उठाकर उसने उदास मुस्कुराहट से जुमर को देखा, और मैं पिछले कई बरस से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा। आप हन्ना अम्मी सब एक जैसे हैं, चींटियाँ। और मालूम है पुप्पो चींटियों में क्या कदर मुश्तरक होती है? वो कितना प्यारा बोलता था, मासूम और सादा। निगाहें उस पे जमाए जुमर ने नफी में सर हिलाया। वो उसकी जानिब झुका और आहिस्ता से बोला, वो ये कि सारी चुनटियाँ अंधी होती हैं। और फिर उसने लॉक खोला, दरवाज़ा वाकिया और सलाम कहकर बाहर निकल गया। जुमर स्टेयरिंग पे हाथ रखे कितनी देर वहीं बैठी उसे जाते देखती रही। लम्हे भर को उसका दिल चाहा कि उसे रोक ले, मगर रोकने के लिए कोई बहाना नहीं था। अगले डेढ़ साल तक उसने सादी को नहीं देखा, ना वो उसकी मौजूदगी में आया ना वो उनके घर गई, यहाँ तक कि हाशिम ने एक रोज़ आकर उससे कहा कि वो सादी को सोनी की सालगिरह का कार्ड दे आए। और चार साल बाद सुमर को वो बहाना मिल ही गया जिसकी लाशौरी तौर पे उसे तलाश थी। शोक अपने भी क्या निराले हैं, आस्तीनों में सांप पाले हैं। जिस वक्त जुमर और सादी बाहर कार में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, कसर के अंदर अपने कमरे में ऊंची कुर्सी पे बैठी जवाहरात उंगली की अंगूठी घुमाते सोच में महूती। कमरे के खुले दरवाजे से लाउंज में नई फलपिनो लड़की फियोना बकेट और मोप लिए सीढ़ियां साफ करती नजर आ रही थी। दफतन जवाहरात ने मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाकर उठी, दरवाजा बंद किया और फिर फोन कान से लगाया। जी डॉक्टर आफ्ताब, क्या हाल है? फैमिली कैसी है आपकी? सब ठीक है मिसेस कारदार हैं, آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پھیکا سا مسکرا کر بولے، ایم فائن، نحوت سے بولی، ذرا وقفہ دیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ لی تھی میں نے، میں مطمئن ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کیا کوئی غیر مطمئن تو نہیں؟ نہیں، وہ لمحے بھر کو رکے، ہاشم نے اور ان کے سیکیورٹی آفیسر خاور نے، ان دونوں نے مجھ سے پوچھا تھا اورنگزیب صاحب کے چہرے کے بارے میں، کیا پوچھا تھا؟ اس کا سانس رک گیا، کاردار صاحب کی موت سر کی چوٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی، دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے، سموترنگ کے باعث ناک اور اس کے اطراف کا حصہ کافی سفید سا پڑ گیا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ وہ جلدی سے بولی، یہی، کاردار صاحب کا استھما بگڑا تھا، وہ اسی وجہ سے گرے تھے اور چوٹ لگی، موت بھی اسی وجہ سے ہوئی، وہ دونوں ڈاکٹرز نہیں ہیں، مطمئن ہو گئے تھے کیونکہ بہرحال کاردار صاحب کو شدید دمہ تو تھا ہی، ویسے بھی ہومیکیڈل سموترنگ کی تشخیص بہت مشکل سے ہو پاتی ہے، سو میں نے وہ بات سنبھال لی تھی، یہ ایک طبی موت تھی، جواہرات کی اٹکی سانس بحال ہوئی، اس نے اسباب میں سر ہلایا، چند معمول کی باتیں کہہ کر فون رکھ دیا، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا، فیونا صفائی کرتی اب آخری زینے تک آ چکی تھی، جواہرات نے اسے ہلکے سے آواز دی، وہ چیزیں رکھ کر معتب سی چلی آئی، ٹھنڈ آ رہی ہے، دروازہ بند کر دو، وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی اور مسکراتی آنکھوں سے اشارہ کیا، فیونا سبک رفتاری سے دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جواہرات نے غور سے اسے دیکھا، وہ سیاہ بالوں کی پونی بنائے، پھینے چینی نقوش والی خوش شکل اور کم عمر لڑکی تھی، کام میں دل لگ گیا تمہارا؟ جی، میری انجیو نے سب سکھا دیا ہے مجھے، قدرے شرما کر بولی، ہوں، پیچھے گھر میں کون ہوتا ہے تمہارے؟ ماں اور چار بہنیں، ایک بھائی، میں سب سے بڑی ہوں، سر جھکائے اس نے لب کچلے، آنکھوں میں نمی آئی، تمہاری تنخواہ سے ان کا گزر بزر اچھا ہوتا ہوگا، مگر بھائی کو پڑھانا، عزت دار نوکری دلوانا، یہ سب تو مشکل ہوگا، ہوں، وہ ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتی غور سے اسے دیکھ رہی تھی، فیونا نے جھکے سر کو اسوات میں جنبش دی، یہ تو ہے، کاش میں تمہاری تنخواہ بڑھا سکتی، مگر میری انجیو ہیڈ سٹاف ہے اور تم صرف ایک ماتحت میڈ، ہاں اگر تم میری انجیو کی جگہ ہوتی تو لاکھوں میں کھیلتی، لیکن، فیونا نے جھکی پلکیں اٹھائی، امید اور خوف کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھا، لیکن اس کی پوزیشن پہ پہنچنے میں تو تمہیں 7-8 سال لگ جائیں گے، اس کا اگلے 3 سال تک کا معاہدہ رہتا ہے ہمارے خاندان سے، اور اس کی روح سے میں اسے بے وجہ نکال نہیں سکتی، وہ رکی، فیونا نے تابیداری سے اسباب میں سر ہلایا، جی وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، مگر وہ تمہاری طرح تیز اور پھرتیلی نہیں ہے، اس کو اپنے بچے کی فکر کھائے جاتی ہے جس کو وہ فلپائن میں چھوڑ آئی ہے، تم اس سے بہتر ہے سٹاف بن سکتی ہو، مگر یہ ممکن نہیں کیونکہ وہ اگلے کئی سال تک کسی پوسٹ پہ رہے گی اور آپ اسے نکال بھی نہیں سکتی، قدرے مایوسی اور بے دلی سے کہتے اس کی آنکھیں پھر جھکیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسے نکال نہیں سکتی، چاہوں تو ابھی نکال دوں کھڑے کھڑے، مگر اس کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے، وجہ؟ فیونا نے چونک کر اسے دیکھا، الجھن سے ابرو سکیڑے، ہاں جیسے چوری، ایئر رنگ کو دو انگلیوں سے مسلتے وہ مسکرائی، جس دن اس نے چوری کی وہ ڈیپورٹ کر دی جائے گی، اور مجھے معلوم ہے وہ جلد یا بدیر چوری ضرور کرے گی، اسے اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسے درکار ہیں، تنخواہ سے بھی کئی گنا زیادہ، جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ یہ باکس، سنگار میز پہ رکھے ننھے سے جیولری باکس کی جانب اشارہ کیا، جس کا کوڈ میری تاریخ پیدائش سے کھلتا ہے اور اس میں میرا ایک قیمتی نیکلس رکھا ہے، تو کیا وہ خود کو روک پائے گی؟ اسے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ہے نا فیونا؟ ٹہر ٹہر کر مسکرا کر اس کا نام ادا کیا، زمر کے آنے پہ جب فیونا مسز کاردار کے کمرے سے نکلی تو اس کی آنکھیں ایک انوکھے خیال سے چمک رہی تھیں، جو کھلی کھلی تھی عداوتیں مجھے راز تھیں، یہ جو زہر خون سلام تھے مجھے کھا گئے، ہاشم کاردار کا آفس جس فلور پہ تھا اس کی راہداری اسپاٹ لائٹ سے جگمگا رہی تھی، جب سادی کی لفٹ کا دروازہ کھلا، نکلنے سے قبل اس نے لفٹ کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ذرا رکا، گریبان کا اوپری بٹن کھولا، سویٹر کے آستین پیچھے چڑھائے، ماتھے پہ ہاتھ مار کر بال ذرا بکھیرے، پھر باہر نکلا، تیز قدموں سے راہداری پار کی، لمحے بھر کو ہاشم کے آفس کے باہر بنے ڈیسک پہ رکا، ہاشم اندر ہیں؟ مس حلیمہ، ڈیسک پہ لگی نیم پلیٹ پہ نظر ڈال کر سنجیدگی سے پوچھا، خوبصورت سی سیکیورٹی نے ٹائپ کرتے ہاتھ روکے اور نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جی مگر وہ کچھ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ ضرورت نہیں ہے، تلخی سے کہہ کر وہ آفس ڈور تک آیا اور دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہو گیا، حلیمہ ہڑبڑا کر پیچھے لپکی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت غصے سے وہ اس کی میز تک جا پہنچا، ہاشم جو کوٹ پیچھے لٹکائے شرٹ اور ویسٹ میں ملبوس बैठा फाइल पे कुछ लिख रहा था। उसने सर उठाकर उसे देखा, फिर पीछे आती हलीमा को और आंखों से इशारा किया। वो रुकी और फिर पलट गई सीट पे पीछे को टेक लगाते। उसने अब संजीदगी से सादी को देखा जो खुशीली आंखों और सुर्ख कानों के साथ सामने खड़ा था। क्या हुआ है? बिना किसी गुस्से या तलखी के भी हाशिम बोला तो आवाज़ सख्त थी। उसे सादी का यह अंदाज पसंद नहीं आया था। ये तो आप बताएंगे। दोनों हाथ मेज पे रखे वो सामने को झुका। जुमर को क्यों बताया जो हनैन ने आपको बताया था? इतनी क्या बड़ी क्यामत आ गई है सादी के तुम अपने मैनर्स भूल गए हो? अब के उसकी आंखों में नाकवारी उभरी। कलम मेज पे डाला, टाई किनार ढीली करते टेक लगाए उस लड़के को देखा। लानत भेजता हूँ मैं मैनर्स पे, मगर आपके मैनर्स कहाँ हुए जब हन्ना और मेरा एतमाद तोड़ा? मुझे नहीं मालूम था कि जुमर तुम लोगों के लिए गैर है। बताने का शुक्रिया, अब मैं काम कर लूँ। तलखी से उसको घूरते सामने फाइलों के ढेर की जानिब इशारा किया। और तुम भूल गए हो तो याद दिला दूँ कि मैं अहम मामलात में उलझा हूँ और अपनी तमाम कंपनीज और कार्टेल की इन दिनों सरबराही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बाप 7 दिन पहले मरा है। मेरा बाप 10 साल पहले मरा था, इसलिए क्या ही अच्छा हो कि हम बापों को दरमियान से निकाल कर बात करें। उस अंदाज पे हाशिम ने लब ओह में सुकेड़े ताज्जुब से अबरू उठाए। तो तुम मुझसे लड़ने आए हो? उसने ज़ोर से फाइल बंद करके परे की ओर ठहरों गुस्सा जब्त किया। सारा मूड गारत हो गया था। मेरी क्या मजाल के मैं आपसे लड़ूँ? मैं सिर्फ आपको कन्फ्रेंट करने आया हूँ और कन्फ्रेंट करने के लिए आपके ऑफिस से बेहतर कोई जगह नहीं। सो मुझे बताएं क्यों बात की आपने जुमर से? उन्होंने मुझ पे एतमाद किया था, अब कैसे दोबारा करेंगी? वो काफ़ी बदतमीजी से खड़ा बोल रहा था। क्या मैंने तुमसे जवाब मांगा था जब तुमने मेरे किए वकील को फायर किया था? वो तलखी मगर जब्त से बोला तो सादी मजीद भड़क उठा। मांगे जवाब, मैं दूंगा हर जवाब। साथ ही मेज़ पे ज़ोर से हाथ मारा और इतने गुस्से से कि वो उसे घूर रहा था। तो क्यों किया मेरे वकील को फायर? क्योंकि वो वकील भी आप जैसा था हाशिम भाई, आपकी तरह उसे भी फारिस गाजी की बेगुनाही का यकीन नहीं था। आपको क्या लगता है मैं बच्चा हूँ? नफरत से उसे देखते सर नफी में हिलाया। मुझे सब समझ आ गए, आपको भी अंदर से यही लगता है कि फारिस ने कत्ल किए हैं। आप भी उनको बुरा समझते हैं, ऊपर से आप जो भी कहें अंदर से आपने भी उनको अकेला छोड़ दिया है। बिल्कुल, मैं ऐसा ही समझता हूँ। फिर क्या करोगे तुम? वो अब भी बर्दाश्त कर रहा था। मैं आप सब पे ये साबित करूंगा कि ये कत्ल उन्होंने नहीं किए थे। आप जुमर सब एक जैसे हैं, आप सब ने उनको अकेला कर दिया है। इतने साल में आप एक दफ़ा उनसे मिलने जेल नहीं गए। लोगों की बातें आपके दिल में भी बैठ गई हैं और आप भी बाकियों की तरह ही हैं। कहते हुए वो बेहद हर्ट और दुखी सा लगता पीछे हटा। हाशिम सख्ती और नापसंदीदगी से उसे देख रहा था। अगर मुझे मालूम होता कि वकील के बदलाव पे बासबरस करने पे तुम मुझसे ऐसे बात करोगे तो मैं सिकर को ना चिढ़ता। हाशिम का सदमा और गुस्सा हकीकी था। मुझे आपकी बात से फ़र्क नहीं पड़ता, वो पीछे हटते मजीद बुलंद आवाज में गुस्से से बोला। आपका इमेज मेरी नज़रों में तबाह हो चुका है, इसलिए बता दूं, आपके वालिद के चेलम का दावतनामा आया था। मैं नहीं आऊँगा, मेरे घर से कोई नहीं आएगा। आइंदा हमें किसी भी दावत पे बुलाने की जहमत नहीं कीजिएगा। इनकार सुनकर आपको खुद शर्मिंदगी होगी। तनफर से जज्बाती अंदाज में कहता वो मुड़ा और बाहें निकल गया। दरवाज़ा बंद करते उसे अंदर का मंजर जो नज़र आया उसमें हाशिम गम गुस्से और कतरे सदमे में बैठा उसे देख रहा था, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। राहदारी में चलते सादी ने गहरी सांस ली, तनस्ता भड़काई और तने हिसाब को गोया ढीला किया। हाथ अब भी कतरे लरस रहे थे और दिल धड़क रहा था। लिफ्ट के पास रुका तो उसके थाती दरवाजे में अपना अक्स देखते खुद को शाबाश दी। अच्छी परफॉर्मेंस थी सादी, अगर जवाहरात ये ना करती तब भी मैंने उनके घर ना जाने का कोई तो बहाना ढूंढना ही था। कि अब उनके साथ एक मेज पे खाना खाना हंसकर बात करना सब अजाब था। हर जगह वारिस का खून नजर आता। सो अच्छा किया तुमने सादी, अब हाशिम भाई कम अज कम ये नहीं जान सकेंगे कि मैं उनकी असलियत जानता हूँ। उसे सिर्फ एतमाद तोड़ने का गुस्सा ख्याल करेंगे, और अगर ये ना करता तो मेरे खिंचे खिंचे रवैये से वो समझ जाते। बहुत अच्छा किया सादी, रोज उनकी शक्ल ना देखने का बहाना ढूंढ लिया। लिफ्ट में खड़े उतराई का सफर तय करते वो खुद को नॉर्मल करता दाद दे रहा था। दिल अलबत्ता वीरान सा था, आंखों में बार बार नमी आती जिसे वो स्वेटर की आस्तीन से रगड़ लेता। भूलने वाला लौट तो आया, वक्त मगरिब या इशा का था। छोटे बगीचे वाले घर में किचन से पकते खाने की महक क्यों फैल रही थी जैसे पानी के ग्लास में टपका इंक का कतरा फैलता है। सारी फिजा इश्तहा अंगेज खुशबू से मुअत्तर हो गई थी। ایسے میں حنین سادی کے خالی کمرے میں بے مقصد کرسی پہ بیٹھی تھی، کوہنیاں میز پہ ٹکائے، چہرہ ہتھیلیوں پہ گرا دیا، اینک اتار کر سائڈ پہ رکھتی، کچھ دیر انگلی سے میز پہ لکیریں کھینچتی رہی، پھر یکا یک چونکی۔ قریب میں سفید جلد والی کتاب رکھی تھی، سات ریپر اور کارڈ۔ سادی وہ کتاب کسی کو تحفے میں دے رہا تھا۔ اچھمبے سے اس نے کارڈ اٹھایا، سالگرہ کا کارڈ، زمر کے نام۔ او پھپھو کی سالگرہ تھی نا چند دن بعد، تو سادی وہ کتاب زمر کو دینے جا رہا تھا۔ یہ وہی کتاب تھی جو برسوں پہلے اس نے ایک دفعہ یوں ہی کھول لی تھی، اب دوبارہ کھولی تو پہلے صفحے پہ ہاشم کا نام لکھا تھا۔ اس نے نام پہ انگلی پھیری اور مسکرا دی، پھر بے مقصد صفحے پلٹتی رہی، دفتن درمیان میں ایک ورق پہ آ رکی۔ 700 برس پہلے کے زرد زمانوں کو جاتا دروازہ سامنے تھا۔ حنین نے رک کر سوچا کہ اندر جائے یا نہیں، پھر بنا مزید کچھ سوچے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے دھکیلا۔ لکڑی کے قدیم منکش پٹوا ہوئے، وہاں سے ڈھیروں روشنی کا سیلاب امٹ آیا، اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ روشنی قدرے تھمی تو اس نے پلکیں جھپکا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ قدیم و دمشق کے اس زرد سے مکان کے باہر کھڑی تھی جو مسجد سے ملحقہ تھا۔ ایک زمانے میں اس نے یہاں مجمع میں گھرے ایک بیمار کو دیکھا تھا، آج یہاں ویرانی تھی، سناٹا تھا۔ زرد سے شام اتر رہی تھی، روشنی اب ختم ہو چکی تھی، مکان کے اندر چراغ جل رہے تھے۔ پاجامے، لمبی قمیض اور ہیئر بینڈ لگے بالوں والی ہنا اس سارے زرد منظر نامے میں واحد رنگین شے تھی۔ اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلی کی چال چلتی پھونک پھونک کر قدم رکھتی مکان کے اندر آئی، پہلے کمرے کا پردہ ہٹایا اور سر نیچا کر کے اندر داخل ہوئی۔ اس مطالعاتی کمرے میں جگہ جگہ دیے جل رہے تھے یا چند ایک موٹی موم بتیاں، دیوار میں بنے خانوں میں کتابیں رکھی تھی۔ سامنے فرش پہ دوزانوں ہو کر شیخ معلم بیٹھے تھے، وہ چوکی پہ دھرے کورے پرچے پہ قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے جا رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چوکٹ میں کھڑی تنقیدی نظروں سے ان کو دیکھنے لگی، پھر گردن اکڑا کر پکارا، کیا آپ نے اپنی کتاب ختم نہیں کی؟ وہ سر جھکائے لکھتے رہے۔ حنین نے آنکھیں ناراضی سے سکیڑی، ارد گرد سب زردی مائل تھا جیسے پرانے زمانے کا پرنٹ ہو، اور ایک وہی کلر فل تھی۔ پھر قدم قدم چلتی قریب آئی، چوکی کے عین سامنے سر ترچھا کر کے گویا جھانکا، کیا آپ کی کتاب میں واقعی دل کی بیماریوں کا علاج ہے؟ پوچھتے وقت شکل یوں بے نیاز بنائی گویا جواب میں دلچسپی نہ ہو، مگر ساری حسیات جواب پہ لگی تھیں۔ ہر مرض کی دوا ہے، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا، سر جھکائے کہتے ہوئے وہ بولے تھے۔ آپ کے زمانے کے مرض، اس نے گویا مایوسی سے ہاتھ جھاڑے، پہ سامنے بیٹھی چوکی پہ کوہنی رکھی اور ہتھیلی پہ تھوڑی گرائی، تعاون اور دوسرے وبائی مرض ہمارے زمانے میں نہیں ہوتے، ہمارے مسئلے اور ہیں یونو، مگر نہیں آپ کو کیا پتا۔ پھر جیسے اسے غصہ آیا تیوری چڑھا کر بولی، آپ 700 سال قدیم کے ایک بوڑھے ہیں، ایک نایو بوڑھے، آپ کو تو یہ تک نہیں معلوم کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، ٹی وی شوز کسے کہتے ہیں، اور وہ زندگی کیسے تباہ کرتے ہیں، مگر نہیں، اف، جیسے کراہ کر سر جھٹکا، افسوس سے ان کو دیکھا، آپ کی کتاب میری مدد نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں میرے کسی مسئلے کا حل نہیں۔ وہ ہنوز قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھتے جا رہے تھے تو سر چھو کر ہنا ان کے پرچے پہ جھکی، گردن ترچی کر کے پڑا، اے ایمان والو، بے شک عمر اور میسر اور انصاف اور ازنام شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں، بس ان سے بچو تاکہ تم نجات پاؤ۔ ہنا نے سر اٹھایا، آنکھیں سکیڑ کر مشکوک نظروں سے ان کو دیکھا، مجھے پتا ہے یہ آیت ہے، مطلب بھی پتا ہے، خمر ہوتی ہے شراب، میسر ہوتا ہے جوا، انصاب ہوتے ہیں بت اور ازنام۔ آنکھیں میچ کر ذہن پہ زور دیا، ہاں فال کے تیر وغیرہ، رائٹ، مگر اے شیخ، یہ میرے ملک کی میری جیسی مڈل کلاس کی لڑکیوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ نہایت افسوس سے ان کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا، آپ کے زمانے میں ہوتے ہوں گے دمشق میں شراب کے مٹکے، وہ جیسے نسیم حجازی کے ناولز میں ہوتے ہیں، ہم تو اس مشروب کا نام بھی نہیں لیتے، لینا پڑے تو انگریزی میں الکوہل کہہ دیتے ہیں، انگریزی میں چیزیں کم بیہودہ لگتی ہیں۔ رازداری سے آگے ہو کر ان کو اطلاع دی، وہ سنے بغیر لکھتے جا رہے تھے، بہرحال شراب جوا بت پانس سے کسی سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں، میرا سو، وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھی، آپ کی کتاب میرے کسی کام کی نہیں، جیسا کہ میں نے کہا آپ 700 برس پرانے ایک نایاب بوڑھے ہیں۔ قدرے مایوسی قدرے خفکی سے وہ واپس جانے کو مڑی۔ دو زانو بیٹھے قلم سے پرچے پہ لفظ اتارتے شیخ نے ہولے سے پکارا، جب شراب حرام کی گئی تھی تو وہ برتن بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے، غالباً لکھتے ہوئے اونچا بول رہے تھے، حنین نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، آپ کے اور میرے زمانے کے مسائل مختلف ہیں۔ قدیم دیوان خانے کی مومبتیاں ہنوز جل ملا رہی تھی، وہ ان کی مدھم روشنی میں راستہ بناتی آگے آئی اور چوکٹ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسری جانب محیب تاریکی تھی، اس نے تاریکی میں قدم رکھا اور کتاب بند کر دی۔ سر اٹھایا تو بھائی کی سٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی، کمرہ سفید ٹیوب لائٹ سے روشن تھا، لاؤنج سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہنا نے بے دلی سے کتاب واپس رکھی، اٹھی ہی تھی کہ سادی اندر آ گیا، اسے دیکھ کر رکا، پھر نظریں چرا کر الماری کی طرف چلا گیا۔ ناراض ہیں آپ؟ وہ بے قراری سے اس کے پیچھے آئی، چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس کی طرف گھوما۔ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، گہری سانس لے کر بولا۔ دل سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں۔ وہ اس کے سامنے آیا، نرمی سے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا اور قریب بیٹھا۔ وہ سر جھکائے اپنے گھٹنوں کو دیکھتی رہی۔ تم کسی کی موت کی ذمہ دار نہیں ہو ہنا، او سی پی صاحب کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا تمہارا، ان کو تم پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ امی کے پاس جاتے، تمہاری حرکت بتاتے تو امی تمہیں دو تھپڑ لگا کر ان کا کام بھی کرواتی اور معافی بھی مانگنے کو کہتی، ان کو پیپرز بھی نہ دینے پڑتے اور کام بھی ہو جاتا، مگر انہوں نے بستری کا راستہ منتخب کیا، کہ ان کی بھی غلطی ہے، سو اب بہتر ہے کہ ہم اس واقعے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ حنین نے جھکے سر کو نفی میں ہلایا۔ میں ایڈمیشن نہیں لے رہی، میں بی اے کروں گی۔ ٹھیک ہے، اب تم انجینئر نہیں بنو گی، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ سب کہتے تھے ہنا کو ہر وقت کمپیوٹر کے آگے مت بیٹھنے دیا کرو، بچی بگڑ جائے گی، مگر میں نے تمہارا انٹرنیٹ، کمپیوٹر، گیمز کچھ نہیں روکا کبھی، مجھے تم پہ اعتبار تھا، تم نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ ہنا، ایک لفظ کی چیٹنگ بھی آپ کی ڈگری کو ناجائز بنا دیتی ہے۔ جو لوگ چیٹنگ کر کے میڈیکل میں ایڈمیشن لیتے ہیں وہ ساری عمر مفت علاج بھی کرتے رہے تب بھی ان کی کمائی پاک ہوگی کیا؟ البہاں کے اصول بدلے نہیں جاتے، یو نو بٹ ہنا، میں تمہیں اس کے لیے معاف کر رہا ہوں کیونکہ تم میں اور وارث ماموں کے قاتل میں فرق ہے۔ تم نے کہا ان کو گلٹ محسوس ہوا ہوگا، تمہیں وہ بھی نہیں ہوا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، مجھے بھی لگتا ہے ان کو گلٹ ہوا ہوگا، وہ ماموں کی قبر پہ بھی گئے ہوں گے، ان کے نام پہ چیریٹی بھی کی ہوگی۔ آپ بھی ماموں کے قاتل، اگر ماموں کی بچیوں کو دیکھ لیں تو ان کے لیے بہت دکھ محسوس کریں گے، مگر کیا دکھ ہونا کافی ہوتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بڑے گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں، خالی خولی گلو اور دکھ جائے باڑ میں۔ ذرا دیر کو سرتاشا کو سوگ انہوں نے بھی منایا ہوگا، اور پھر کیا اعتراف جرم کیا، کیا کفارہ ادا کیا، خود کو قانون کے حوالے کیا؟ نہیں، تم ان جیسی نہیں ہو، تم نے کفارہ ادا کیا ہے، اور ہنا، کفاروں کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ او سی پی صاحب کی جان تم نے نہیں، ان کی بیٹی اور ان کی بزدلی نے لی ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر مجھے بہت عرصہ لگے گا دوبارہ تم پہ اعتبار کرنے میں، اور اب تم جو بھی پڑھنا چاہتی ہو پڑھو، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو گی، ایک پکا عقد، کہ تم دوبارہ یہ کام نہیں کرو گی، کیونکہ ہنا، اگر کبھی مجھے یہ پتہ چلا کہ حنین نے دوبارہ پیپر میں چیٹنگ کی ہے تو اس دن ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ انگلی اٹھا کر سختی سے وہ تنبیہ کر رہا تھا، مجھے دوبارہ کبھی یہ سننے مت دینا ہنا کہ تم نے پھر سے یہی کام کیا۔ حنین نے جھٹ اثر اسبات میں ہلا دیا، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں، اسے یقین تھا۔ مگر ہنا، فی الحال بی اے کرنا بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلہ تمہاری ایڈکشن کا ہے، کمپیوٹر اور ٹی وی ڈراموں کی ایڈکشن۔ ایڈکشن؟ وہ چونکی پوری طرح، ایک دم سب رک گیا۔ وہ سات صدیاں پہلے کے شیخ معلم کے نیم تاریخ دیوان خانے میں بیٹھے تھے اور دور کہیں سادی بول رہا تھا، میں بھی دو تین ڈرامے فالو کرتا ہوں، پچھلے دو سال سے سوٹس اور چار پانچ سالوں سے گریز اینٹومی دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈرامے مت دیکھو، فلمیں مت دیکھو، میں یہ کہوں گا تو تم نہیں مانو گی، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ حد میں رہ کر دیکھو، زیادتی کسی بھی چیز کی ہو نقصان دیتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی چپ چاپ سوچے گئی، کیا سوچا پھر تم نے؟ خمر شیطان کی گندگی میں سے ہے، وہ ہولے سے بولی تو سادی نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسے بات کا موقع محل سمجھ نہیں آیا تھا، وہ دور کسی اور زمانے میں بیٹھی بول رہی تھی۔ شیخ نے ٹھیک کہا تھا، ہر شخص کا عمر مختلف ہوتا ہے۔ پتہ ہے الکوہل کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ نشہ کرتی اور لت ڈالتی ہے۔ ہر نشے والی چیز خمر ہوتی ہے، چاہے وہ مشروب نہ ہو یا اس کا رنگ سرخ نہ ہو۔ میرا خمر یہ سب تھا، یہ کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی۔ سو اب، اس نے نفی میں سر ہلایا، میں ان چیزوں کو استعمال نہیں کروں گی۔ کوئی عزم تھا جو اسی لمحے کر لیا، سادی نے بے اختیار سمجھنا چاہا۔ ہنا، کوئی بھی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا۔ بالکل بھی مت کہیے گا یہ فضول بات جو لوگ دوہرا دوہرا کر نہیں تھکتے، وہ غصے سے بولی۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری نہیں۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ جب خمر ممنوع ہوئی تھی تو ان برتنوں کو بھی توڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا جن میں وہ پی جاتی تھی۔ آپ خمر کے برتن میں آب زمزم نہیں پی سکتے بھائی۔ خیر، آج کل کے برتنوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ اس زمانے میں کدو کے برتن تھے۔ تو وہ اسے فتویٰ اور فقہ بتا رہا تھا، مگر حنین نے نفی میں سر ہلایا، زمانہ نہیں بدلا بھائی، اب بھی مسئلے وہی ہیں جو 700 سال پہلے کے دمشق میں ہوا کرتے تھے۔ کسی اور کے لیے یہ چیزیں بری نہیں ہوں گی، مگر میرے لیے ہیں، میں ان کو اب ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ نفی میں سر ہلاتی حنین کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ لیکن حنان کوہل بھی اکٹھی حرام نہیں ہوئی تھی، آہستہ آہستہ منع کی گئی تھی 3 حصوں میں۔ ایک دم سے ان چیزوں کو زندگی سے نکالو گی تو اپنا ایک حصہ انہی کے ساتھ کھو دو گی۔ ایڈکٹڈ آدمی کو ایک دم سے منشیات سے نہیں ہٹایا جاتا، ڈوز ہلکی اور مزید ہلکی کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ چھوڑو، خود کو دبا کر جبر کرو گی تو کتنا عرصہ ضبط ہوگا، ایک دن سپرنگ کی طرح واپس نہیں آ جاؤ گی۔ نہیں، اگر ابھی نہیں چھوڑا تو کبھی نہیں چھوڑ سکوں گی، وہ نام میں گردن ہلائی جا رہی تھی۔ سادی نے مزید سمجھانا چاہا مگر ہنا نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ چپ ہو گیا۔ اگر وہ اپنا ضبط نفس آزمانا چاہتی تھی تو سادی کو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ اگلے روز ندرت نے جب کچن کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر لاؤنج میں جھانکا تو دیکھا وہ کمپیوٹر پیک کر کے سادی کے کمرے میں شفٹ کر رہی تھی۔ اسمارٹ فون میں سے اس نے پہلے ہی سم نکال کر اسے توڑ پھوڑ پھینک دیا اور امی کی سم چھوٹے پرانے نوکیا سیٹ میں ڈال کر انہیں دے دی کہ میں اب یہ نہیں استعمال کروں گی۔ ندرت کو سادی نے پتہ نہیں کیا کہہ کر سمجھایا تھا کہ وہ پہلے تو چپ رہی، پھر ڈانٹنے لگی۔ انہیں اس کی انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہ لینے کا بہت دکھ تھا، مگر وہ بے حس بنی سنتی گئی۔ کتنے دن ندرت نے اس کے ساتھ سر پھوڑا، پھر خود ہی تھک کر خاموش ہو گئی۔ زندگی میں اور بھی غم تھے حنین کے سوا، اور اس تنہائی اور خاموشی کی نئی سرنگ میں داخل ہونے کے بعد حنین یوسف کے لیے ایک ہی روزن تھا، اپنا عہد۔ اگلے بورڈ ایگزام میں، بی اے کے فائنل ایگزام میں، وہ اپنی محنت سے پاس ہو کے جیسے سیکنڈ ایئر سے پہلے ہر سال ہوتی رہی تھی، اور جس دن ایمانداری کا رزلٹ آئے گا اس کے دامن پہ لگا بھی ایمانی کا داغ دھل جائے گا۔ بھائی اس پہ پھر سے اعتماد کرنے لگے گا۔ اب وہ کبھی بھی اس کو یہ سننے کا موقع نہیں دے گی کہ حنین نے چیٹنگ کی ہے، اب حنین ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی۔ سادی نے کہا تھا اگر اسے دوبارہ ایسا کچھ پتا چلا تو اس دن وہ دونوں الگ ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے یقین تھا۔ وہ غلط تھی۔ یہ آیا جو آب حیات ہے اسے کیا کروں، کہ نہا جو زہر کے جام تھے مجھے کھا گئے۔ جیل کا ملاقاتی کمرہ مایوسی اور ڈپریشن کی فضا سے بوجھل ان دونوں کے گرد موجود تھا۔ فارس پیچھے کو ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر منہ میں کچھ چباتا نظریں آگے پیچھے کی چیزوں پہ دوڑا رہا تھا، جبکہ سادی دبے دبے غصے اور خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے انہیں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بریکنگ نیوز سادی، ہر بات تمہاری پھوپھو کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اتنی مشکل سے وہ راضی ہوئی آپ سے ملنے کے لیے اور آپ نے سب کچھ غارت کر دیا، وہ دبا دبا چلایا تھا۔ تو کیا کروں، فارس نے برہمی سے سادی کو گورا، مزید 2.5 سال یہاں گزار دوں؟ جب میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہاں سے نکال لوں گا تو کیا ضروری تھا زمر کو دوبارہ خود سے بنسن کرنا؟ اس کا غصہ کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے مجھے ایسا سمجھتی ہیں، تمہاری ذہین فتین پھپھو، تن سے اسے دیکھا، اتنا تو پتہ نہیں لگا سکیں کہ فارس غازی بے گناہ ہے۔ اس بات پہ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا، آنکھیں سکیڑ کر چپتی ہوئی نظروں سے فارس کو گھورا اور پھر چبا چبا کر بولا، فارس غازی صاحب، میری پھپھو آپ سے کئی گنا زیادہ اسمارٹ اور سمجھدار ہیں، آپ کی طرح وہ ہاتھوں سے نہیں سوچتی، دماغ سے سوچتی ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ کی جگہ وہ جیل میں ہوتی تو 2.5 سال کیا 2.5 دن میں باہر نکل آتی۔ تھینک یو ویری مچ سادی، میں بہت مروب ہوا ہوں، اس نے اتنی ہی برہمی سے سر جھٹکا۔ آپ کو یہ بات حیران کر رہی ہے کہ اتنی اسمارٹ ہو کر بھی ان کو آپ کی بے گناہی کا یقین نہیں ہے؟ कुछ देर बाद वो कदरे हमवार लहजे में बोला, फारिस कुछ कहे बिना उसे देखने लगा, मामू आप एक बात भूल रहे हैं, बात जहानत या बेवकूफ़ी की नहीं है। अम्मी को देख लें, अम्मी बिल्कुल भी जहीन नहीं है, दूध चूल्हे पर रख कर भूल जाती हैं। उनसे पूछो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था, तो तारीख या सन याद नहीं होगा, मगर कहेंगी तब सादी फलां क्लास में था। उनका कैलेंडर, उनके बच्चों की पैदाइश, उनके चलने बोलने या फलां क्लास में होने के मुताबिक उनके जहन में फिट है। बिल्कुल ही भोली हैं अम्मी, मगर जब मैंने उनसे कहा कि मामू की जाली टेप सुन ले तो उन्होंने नहीं सुनी, सुन लेती तब भी ना मानती। अपनी तमाम तरसादगी के बावजूद उनको जितने सबूत आपके खिलाफ मिल जाएं वो आपको गुनाहगार नहीं मानेंगी, पता है क्यों? क्योंकि उनको मुझ पे एतबार है। और वो ठहरा, इस्बात में सर हिलाया, और मैडम जुमर को मुझ पे एतबार नहीं है। बहुत सालों बाद उसको वो बात समझ में आई थी। बिल्कुल, वो आप पे एतबार नहीं करती, सो अब आसमान से फरिश्ते उतर कर भी आपके हक में गवाही दें वो तब भी नहीं मानेगी, क्योंकि टूटा एतबार जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और वो क्यों करें आप पे एतबार? वो आपको जानती ही कितना है, चंद माह के लिए आप उनके स्टूडेंट रहे हैं, वो कभी भी आपसे बेतकल्लुफ नहीं थी, आप काम के अलावा उनसे कभी कोई बात नहीं करते थे। उसके बाद वो काम पड़ने पे आपसे रابطہ कर लेती या खानदानी तकरीबात में आपसे सरसरी सी मुलाकात हो जाती, और बस वो आपको वैसे नहीं जानती थी जैसे हम जानते हैं, जैसे अम्मी जानती हैं। जिस दिन वो आपको जानने लगेंगी उसी दिन एतबार भी करने लगेंगी, इसलिए प्लीज़ उनको दुश्मन समझना छोड़ दें। एक एक लफ्ज पे शोर देता वो फिक्रमंदी से कह रहा था, जुमर दुश्मन नहीं है, जुमर वो वाहिद इंसान है जिनको मैं अपने साथ खड़ा करना चाहता हूँ इस जंग में, मगर अभी ये मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको इल्ज़ाम मत दें, मैं आपको बाहर निकाल लाऊंगा, ट्रस्ट मी, सिर्फ चंद माह, मुझे चंद माह का वक्त नहीं, मैं आपको यहाँ से निकाल लूँगा। सीने पे हाथ रख के आगे झुके वो खुफकी से ही इल्तजा कर रहा था। फारिस ने हल्का सा इस्बात में सर हिलाया, मगर उसे साथ ही तीखी नज़रों से भी देखा। और तुम क्या करोगे? सादी ने गहरी सांस ली, पेशानी उंगली से खुजाई, जो भी करना पड़ा। ए बात सुनो, उसने उंगली उठाकर तंबी की, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना वरना चार दिन में इधर जेल में बंद होगे। बेजारी और गुस्से के पीछे जैसे वो फिक्रमंद हुआ था, सादी लब भेजे आगे हुआ, झुक कर उसकी आंखों में देखा, मेरी जो मर्जी आए मैं करूँगा, जो भी करना पड़ा करूँगा, ज्यादा मसला है आपको तो मुझे गिरफ्तार करवा दें, ढाई से कहता वो उठ खड़ा हुआ। फारिस ने बेबसी भरी बरहमी से उसे घूरा, कुछ गलत करने की क्या जरूरत है? मैं आप पे एहसान करने जा रहा हूँ इस उम्मीद पे कि शायद कभी आप भी ऐसा ही एहसान मेरे ऊपर करने के काबिल हों। ओ एंड यू आर वेलकम, मुस्कुरा के सर के खम से उसका वो शुक्रिया कबूल किया जो उसने ना कहा था ना कहना था। और फिर जब वो मुड़ा तो उसने सुना फारिस ने कदर तजब्सब के बाद कहा था, सुनो मैं एक शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। समझता क्या है तू दीवाना, गाने इश्क को जाहिद ये हो जाएंगे जिस जानिब उसी जानिब खुदा होगा। सादी कदम कदम सीने चढ़ता ऊपर आया, राहदारी के सिरे पे अमारत का फ्लोर नंबर लिखा था, उसने हाथ में पकड़ी चिट से पता टैली किया और इधर उधर गर्दन घुमाई। आगे पीछे फ्लैट्स के बंद दरवाजे थे, वो दाएं तरफ के दूसरे दरवाजे पे आया और बेल बजाई। कौन है? अंदर से मर्दाना आवाज सुनाई थी। मुझे अहमद शफी से मिलना है। दरवाजा खुला, जरा सी दर से उस नौजवान ने बाहर झांका, माथे पे बिखरे बाल, ट्राउजर पे शर्ट पहने वो सियाह आंखों वाला नौजवान था। उसने ऊपर से नीचे तक सादी का जायजा लिया जो जीन्स पे गोल गले की स्वेटर पहने खड़ा मुतजब्जब सा उसे देख रहा था। मैंने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, वो बेजारी से दरवाजा बंद करने लगा। सादी जल्दी से बोला, मैं सादी हूँ, फारिस गाजी का भांजा। क्या मैं देखने में डिलीवरी बॉय लगता हूँ? उसने सोचा। बंद करते करते वो रुका, फिर दरवाजा पूरा खोल दिया। अब के नौजवान ने कदरे गौर से उसे देखा, फिर सर तिरछा करके अंदर आने का इशारा किया। सादी कदरे हैजान से अंदर आया। आप हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं, मामू ने बताया था। छोटे से फ्लैट को तायराना नजरों से देखते वो लाउंज के वस्त में खड़ा भराई बात बोलता। जवाब में अहमद ने शाने उचकाए, हाँ मेरे वकील ने सारे सबूत मिटा दिए और उस घुंघरियाले बालों वाली चुड़ैल प्रोसिक्यूटर को नतीजतन चार्जेस ड्रॉप करने पड़े। वो ओपन किचन में आया, फ्रिज खोला, वो कोक के कैन निकाले और मुड़ा तो सादी सोफे के साथ खड़ा बिल्कुल चुप सा उसे देख रहा था। बैठो, उसने उसी लापरवाही से इशारा किया मगर वो नहीं बैठा। वो घुंघरियाले बालों वाली प्रोसिक्यूटर मेरी सगी फूफो हैं, तांत से कहन का मुंह खोलते अमर को कोया हिचकी आई। पर मुश्किल संभलते वो चेहरे पे मासरत खाना तासुर लाया। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, वो बहुत अच्छी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बैठो ना। एक लम्हे को सादी ने राहदारी को जाते दरवाजे को देखा, गोया वहां से भाग जाना चाहता हो, मगर ये तो वो जान गया था कि पहले तासुर सच नहीं होते। सो सर हिलाकर सोफे पे बैठा। अमर ने दूसरा कैन उसकी तरफ उछाला जिसे उसने दोनों हाथों में कैच किया। क्यों ही पता नहीं क्यों नौशीरवा याद आ गया। चंद मिनट बाद वो दोनों सोफों पे आमने सामने बैठे थे, साथी घुटने बराबर रखे आगे होकर और अमर सोफे की पुश्त पे बाजू फैलाए टांग पे टांग जमाए एक पैर झुलाता अपनी सियाह आंखें सुकेड़ कर उसे देख रहा था। मैं चाहता हूँ जज फारिस गाजी के हक में फैसला दे दे, उसके लिए मैं क्या करूँ? मामू ने कहा था आप मेरी मदद कर सकते हैं। अमर ने कैन ऊंचा करके खून भरा फिर उसे नीचे किया। अबरूज गए, सिंपल एक प्रेजेंटेशन तैयार करो, उसमें गाजी के हक में सारे सबूत डालो और ये दिखाओ कि वो कितना अच्छा इंसान है। फिर उसे एक फ्लैश ड्राइव पे डालो और वो ड्राइव जज के घर ले जाओ, उससे दरख्वास्त करो कि वो ये देख ले, उसके कंप्यूटर पे उसे चलाओ, फिर उसकी खूब मिन्नत करो कि वो उसे रिहा कर दे। क्या सिर्फ मिन्नत करने से वो रिहा कर देगा? अबे नहीं यार, अहमद ने बदमजा होकर नाक से मक्खी उड़ाई। जो फ्लैश तुम उसके कंप्यूटर में लगाओगे वो उसके सिस्टम में एक मोल दाखिल करेगी, उसके बाद जज साहब उस कंप्यूटर पे जो कुछ लिखेंगे या देखेंगे उसकी लम्हा ब लम्हा खबर तुम्हारे कंप्यूटर पे आ जाएगी। चंद हफ्तों में तुम्हें अच्छा खासा मवाद मिल जाएगा जज के खिलाफ। पहले गुमनाम तरीके से उसे भेजना, अगर वो डर जाए और झांसे में आ जाए तो खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेल करना, चंद महीनों में गाजी बाहर होगा। सादी का मुंह खुल गया, फिर आहिस्ता से उसने इस्पात में सर को जंबिश दी। वाओ, अमर अब आखिरी घूंट अंदर उंडेल रहा था। एक और काम भी है। बोलो, उसने कैन रखकर संजीदा मतवक्के नजरों से सादी को देखा, वो कदरे मुतजब्जब था। एक मुअज्जिज खानदान की लड़की के गोल्फ क्लब के रिकॉर्ड में कुछ फोटेज है जो कैसी फोटेज? जुआ, ड्रग्स या कुछ और? वो जो रुक रुक कर बता रहा था, अमर ने उतनी सादगी से पूछा। सादी ने गहरी सांस ली। फजर पे उठकर कुरान पढ़ने वालों को गलत बातें करना ज्यादा ही गलत लगा करता है। वो कार्ड्स खेल रही थी, ऑफ कोर्स जुआ, उसने शाने उचकाई। मतलब फोटेज गायब करनी है, हो जाएंगी। क्लब का नाम क्या है? वैसे मुझे अंदाजा है कि ये किधर हुआ होगा, बहरहाल नाम तारीख लड़की की तस्वीर सब दे दो, मैं कर लूंगा। मगर आप उसके शोहर को नहीं बताएंगे? अहमद ने अचंभे से अबरू सुकेड़े। क्या मैं उसके शोहर को जानता हूँ? मिसेस शहरीन कारदार, उसने हिचकिचाते हुए बताया। अहमद चौंक कर सीधा हुआ, टांग से टांग हटाई, हैरत से उसे देखा। हाशिम कारदार की बीवी? ओहो, ये तो काफी शर्मनाक होगा कारदार साहब के लिए, बीवी की गैम्बलिंग फोटेज, ये तो स्कैंडल बन सकता है। उसने माथे को छुआ। हाशिम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गाजी का गजन है, मुझे पसंद नहीं है, मगर वो एक इज्जतदार आदमी है। ओह, तुम उससे नाराज तो नहीं गाजी की तरह? सादी के चेहरे पे उस नाम पे आई नापसंदीदगी देखकर उसने वजाहत दी। उसने तो अपनी पूरी कोशिश की थी गाजी को निकलवाने के लिए, मगर उसके वालिद ने उसे रोक दिया और उन्होंने भी अपने एडवाइजर की वजह से ऐसा किया। गोया मलामती अंदाज में उसने अपने सर पे चपत रसीद की। सादी ने ताज्जुब से उसे देखा। कौन एडवाइजर? क्या उनको किसी ने फारिस की मदद ना करने का मशवरा दिया था? पूछते हुए उसके अबरू गुस्से से तन गए। अहमद ने बेख्तियार उसको देखा, फिर सेंट्रल टेबल पर रखे कांच के कुलदान पर नजर डाली, जो अगर टूटता तो बहुत जोर का लगता। आउच, हाँ शायद किसी ने मशवरा दिया था, पता नहीं कौन था, मैंने तो उड़ती उड़ती सुनी है, गड़बड़ा कर कहते उसने थूक निकला। सादी सर हिला कर रह गया, फिर असल काम याद आया। तो क्या आप शेरिन की फोटेज गायब कर सकते हैं? वो बेचैनी से आगे हुआ। हाँ, लेकिन वक्त लगेगा, किसी और से नहीं करवा सकता, खुद करना पड़ेगा, आपका इस सब पे वक्त के साथ पैसा भी लगेगा। तो कहते हुए सादी ने जीन्स की जेब में हाथ रखा, गोया बटवा निकालने लगा हो, मगर अहमद ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, मैं गाजी के भांजे से पैसे नहीं लूंगा। नहीं प्लीज, मैं आपको हायर कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आपको लोग ऐसे कामों के लिए हायर किया करते हैं, तो जाहिर है मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं। सुनो बच्चे, संजीदगी से कहते उसने हाथ उठाकर सादी को मजीद बोलने से रोका। पहली बात, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, और दूसरी बात, जिस जेब पे तुमने हाथ रखा है तुम्हारा बटवा उसमें नहीं बल्कि दूसरी जेब में है, शर्मिंदा मत होना, मुझे पता है तुम अपनी खुददारी की वजह से कह रहे हो, इसलिए सुनो, मैं भी अपनी खुददारी की वजह से कह रहा हूँ, मैं गाजी के भांजे से पैसे नहीं लूँगा। साधी ने थकान से ठंडी सांस भरी, अब शर्मिंदा क्या होना, और उठ खड़ा हुआ थैंक यू फ्री सर्विसेज करने के लिए, और हल्का सा मुस्कुराया। एक मिनट भाई, एक मिनट, अमर उठ कर आया और उसके कंधे पे हाथ रखा। अब ये नहीं कहा कि फ्री काम करूँगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर शेरिन बीबी से कहना मेरा चेक तैयार रखें। ओ श्योर, वो संभल कर मुस्कुरा दिया, बल्कि अमर रुका, ठोड़ी पे दो उंगलियां रखे कुछ सोचा। मिसेस शेरिन से कैश लेना, चेक नहीं, उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये काम मुझसे करवा रहे हो। क्यों? वो अपने शोहर को बता देगी और वो सारा गुस्सा मुझ पे निकालेगा, उसे वैसे ही मैं ना पसंद हूँ। अरे नहीं, वो दोनों अलहदा हो चुकी हैं और वो तो खुद उसे हाशिम भाई से पोशीदा रखना चाहती हैं। उसकी बात पे अमर ने ठंडी सांस भरी। पता है औरतों का मसला क्या होता है? करीब आकर कदरे राजदारी से पूछा। सादी ने नफी में गर्दन हिलाई। वो किसी ना किसी के सामने कभी ना कभी बोली पड़ती हैं, सो आज नहीं तो 2 साल बाद वो हाशिम को ज़रूर बताएगी। वंस अ करदार ऑलवेज अ करदार, इसलिए अबरू उठा कर तंबी की। ओके, समझ गया, और उसका फिर से शुक्रिया कहता बाहर जाने को मुड़ा। वैसे गाजी के केस से शेरिन करदार का क्या ताल्लुक? थोड़ी को जाते हुए उसने कदरे पुरसोच अंदाज में पूछा। सादी ने कदम थमे, अमर की जानिब पुश्त दी, सो थूक निकल कर कदरे एतमाद से पलटा। शेरिन वाला मामला एक ज़ाती फेवर है, उसका मामू के केस से कोई ताल्लुक नहीं। आहा, अमर ने इस बात में सर हिलाया गोया मुतमईन हो गया हो, उससे ज़्यादा उसे दिलचस्पी नहीं थी। ये हकीकत है, जहाँ टूट के चाहा जाए वहाँ बिछड़ने के भी अमकान हुआ करते हैं। शाम कसरे कारदार पे गहरी स्याह फैल चुकी थी जब हाशिम बैरूनी दरवाज़ा अबूर करके लाउंज में दाखिल हुआ। मुलाजिम उसका ब्रीफ केस दिए पीछे था। जवाहरात अपनी मखसूस ऊंची कुर्सी पे विराजमान थी और नुशीरवा उसके साथ खड़ा था। दोनों कोई बात कर रहे थे, हाशिम को देख कर खामोश हुए। खिलाफ मामूल वो सीधा ऊपर नहीं गया, टाई की नाट ढीली करता करीबी सोफे पे बैठा, थका थका और किसी सोच में लग रहा था। खैरियत? जवाहरात ने मोहतात नजरों से उसका चेहरा तका। सादी आया था आज। वो सर तले बाजुओं का तकिया बनाए पैर मेज पे रखे सामने दीवार को देखते सोचते हुए बोला तो जवाहरात और शेरू ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। क्यों, क्या कह रहा था? गर्दन की मोतियों की लड़ी पे खामखा हाथ फेरते वो सरसरी सा बोली, आंखों में बेचैनी उमड़ आई थी। जवाब में वो सारी बात उसी सोच में गुम अंदाज में बताता गया जिसे सुनकर जवाहरात के तने साफ ढीले पड़े। शेरू ने भी गहरी सांस ली। मैंने वकील के बदलाव की बात पे बात पुरस्त की तो वो भड़क उठा। मैंने उसने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की, मुझे लगा वो लड़ने का बहाना चाहता था। फिर एकदम चौंक कर गर्दन मोड़ी, फियोना स्प्रे की बोतल उठाए गुजर रही थी। हाशिम ने उसे पुकारा तो वो रुकी। सादी को जानती हो ना, क्या वो आज घर आया था? फियोना ने जवाब देने से कबल एक जरा की जरा नजर जवाहरात पे डाली जो दम सादे उसे देख रही थी। फिर हाशिम को देखा और मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाया। नो सर, आखिरी दफा मैंने उसे 4 रोज कबल इधर देखा था, हाशिम ने सर हिलाकर उसे जाने को कहा। आपकी तो कोई बात नहीं हुई इससे? अब वो जवाहरात को उलझे अंदाज में मुखातिब करके पूछने लगा। नहीं, क्यों, हमारा क्या ताल्लुक? नहीं, मुझे लगा वो लड़ने का बहाना ढूंढने आया था, किसी और बात पे खफा था और गुस्सा किसी और तरह निकाला। फिर होले से सर चटका। शायद मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि इतने साल जिस लड़के के साथ मैं इतनी शफकत से पेश आता रहा वो इस तरह बात कैसे कर सकता है मुझसे। उसे काफी दुख हुआ था, शेरू ने बामुश्किल नागवारी छुपाई। वो तो उसी तरह का है, बदतमीज और एहसान फरामोश, आपको ही उसकी असलियत देर से पता चली, मगर आप अब भी उसके साथ वही छोटे भाई वाला रवैया रखेंगे, मुझे पता है। अब नहीं, हाशिम के चेहरे पे तलखी घुल गई, आंखों में बेपनाह सख्ती उतर आई, उसके दिल में सादी के लिए गिरा पड़ गई, सो पड़ गई। जिस तरह वो आज बदतमीजी से बोला, मैं दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पैर नीचे उतारे और झुक कर बूट का तस्मा खोलने लगा। यही बेहतर है, जवाहरात नरमी से मुस्कुराई और शेरू को देखकर अस्पात में सर हिलाया, वो भी आरामदेह नजर आने लगा था। हाशिम तस्मा खोलकर सीधा हुआ और जेब से एक की चेन निकालकर शेरू की जानिब उछाली जो उसने बरवक्त कैच की। फिर उसे उलट पुलट कर चाबियां देखी। ये क्या है? तुम्हारी नई कार, बैठे बैठे चेहरा उठाकर वो थकान से मुस्कुराया। नौशीरवा ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर चाबियों को। नहीं, ये वो स्पोर्ट्स कार नहीं जो तुम चाहते थे, उसकी जगह एक एग्जेक्टिव लग्जरी कार देकर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि नौशीरवा, कि तुम्हारी कंपनी जो डैड ने तुमसे ली थी, मैंने तुम्हें वापस कर दी है। तुम्हें हर वो चीज़ नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो, बल्कि वो दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। और फिर नरमी से मुस्कुराया, थैंक यू सो मच भाई। वो हैरान खुश तेजी से बाहर को भागा। हाशिम अब उठकर ऊपर जा रहा था। जवाहरात मुस्कुराते हुए सुकून और इत्मीनान से दोनों बेटों के जाते देखती रही। जब वो लाउंज में अकेली रह गई तो मेज पे रखे शेरू के फोन के बीप बजी। उसने बिना तवक्कुफ के मोबाइल उठाकर देखा, शेरीन का मैसेज था। कोई आम सी बात कही थी उसने, मगर जवाहरात के अबरू तन गए। पुरसोच अंदाज में बैरूनी दरवाजे को देखा जहां से शेरू गया था, और फिर उंगलियों को हरकत दी, पैगाम मिटाया, फोन वापस रखा और उसी शांत से उस कुर्सी पे बैठी रही जो किसी मलका का खासा होती है। तनी गर्दन, बेनियाज मुस्कुराहट और एक अजीम और शांत सल्तनत के ख्याल से चमकती आंखें। वो आजाद थी, औरंगजेब की गुलामी की जंजीरों से यकसर आजाद। सो अगला 1.5 बरस बहुत अच्छा गुजरा। हाशिम ने कारोबार घर सब संभाल रखा था। सोनी शेरीन के पास होती, कभी आ जाती तो अच्छा लगता, शेरीन आती तो अच्छा न लगता, मगर वो उसको फिलवक्त तहमुल से बर्दाश्त किए हुए थी। शेरू का शेरी की जानी पड़ता रुझान भी उसकी नजर में था, मगर अभी उसे बर्दाश्त करना था। सादी और उसके खानदान का दाखला यहाँ अब बंद था। सोनी की अगली पार्टी पे, जो औरंगजेब के वफात के 5 माह बाद हुई, उसने सादी को दावतनामा भिजवाया, मगर वो नहीं आया। हाशिम भी अब उसका जिक्र नहीं करता था, सवाई 1-2 दफा के जब उसने बताया कि सादी उसे अपने आसपास नजर आया है, कभी किसी होटल तो कभी किसी और पब्लिक प्लेस पे, जैसे वो किसी चीज के पीछे है। तो जवाहरात ने नजरअंदाज किया, मगर हाशिम ज्यादा अरसा इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये अरसा भी उसलिए तवज्जो नहीं कर सका कि बाप के मरने के बाद टेक ओवर करना, हर शय संभालना, उस सब बिखेड़ों ने उसे मसरूफ कर दिया था। ऐसे में किसके पास इतना वक्त था कि जेल में जहन्नुम वासिल हुए कजन या उसके भांजे की फिक्र करे। उसे जिस दिन सादी को चेक करने का ख्याल आया, फारिस उसी दिन रिहा होकर उनकी जिंदगियों में वापस पहुंच गया। और जैसे पुरसकून नदी में जोरदार पत्थर आ गिरा था। आज 1.5 साल बाद उस खामोश सपहर जब जवाहरात जुमर के घर से फारिस के हमरा लौटी थी और अपने खाली घर में उसी ऊंची कुर्सी पे बैठी थी, तो अपने इयररिंग पे उंगली फेरते नम आंखों से उसे वो सब याद आ रहा था जो याद नहीं करना चाहिए था। और हाँ, एक बात वो अब भी जानती थी, हाशिम एतराफ करे यानी, वो आज भी सादी से मोहब्बत करता था, वो आज भी उसे मिस करता था। तो फिर बिलाखिर हम भी 1.5 बरस कबल के सरमा के सर्द माजी की कहानी को वहीं दफन करके मुकम्मल तौर पे हाल के मौसम गर्मा की जानी पड़ते हैं, जहां फारिस गाजी की रिहाई के बाद सबकी जिंदगियां बदल रही थीं। रुक गया मैं सजा से कुछ पहले, उसको एहसास खुद खता का था। यूसुफ साहब के रोशन घर पे मई की गर्म शाम उतरी थी और वो ड्राइंग रूम में ऐन उसी जगह व्हील चेयर पे बैठे थे जहां दोपहर में तब बराजमान थे जब फारिस और जवाहरात उधर थे। अलबत्ता अब हाजरीन बदल चुके थे। नुदरत सामने सोफे पे बैठी धीमी आवाज से बड़े अब्बा को तसल्ली दे रही थी, और सादी, वो जो ऑफिस से फारिस का फोन सुनकर गोया भागते हुए अम्मी को लिए उधर आया था, खिड़की के साथ खड़ा नफी में सर हिला रहा था, फिर उनकी जानी मुड़ा तो चेहरे पे खुफकी थी। आप किस तरह अपने मुंह से ये बात फारिस मामू से कह सकते हैं? कम अज कम अम्मी या मुझसे तो बात करते, वो क्या सोचते होंगे? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है सादी, नुदरत खफा हुई। आजकल लड़की वालों का कहना मायूब नहीं समझा जाता, और इसमें गलत भी क्या है? अगर जुमर को इतराज नहीं तो तुम क्यों हवास भागता हो रहे हो? ये जिस जगह आप बैठी हैं उधर बिल्कुल इधर पिछले हफ्ते फारिस मामू बैठे थे जब जुमर आई और उनको खड़े खड़े यहाँ से निकाल दिया। बकायदा उंगली से उस सोफे की तरफ इशारा किया। नुदरत ने बेख्तियार पहलू बदला, मान ही नहीं सकता कि जुमर मान गई। बहुत ही शिद्दत से उसने नफी में सर हिलाया। बड़े अब्बा ने गर्दन उठाई, बेबसी से उसे देखा। वो मानी नहीं है, बस उसने कहा है कि जो मेरी मर्जी हो मैं कर दूं। यानी कि आप लोग उन पे दबाव डाल रहे हैं, ऐसा मत करें बड़े अब्बा, वो नाराज हुआ। और उसी जगह खड़े होकर तुमने पिछले हफ्ते सादी मुझे कहा था कि मैं जुमर की शादी कर दूं फारिस से? वो लम्हे भर को चुप हो गया, मगर ऐसे नहीं कि वो जबरदस्ती ये फैसला करें। तो फिर जाओ बेटे, जुमर से बात करो, उससे पूछो कि बगैर जबर के बताए वो क्या चाहती है, मैं वही करूंगा जो वो चाहती है। सादी खड़ा लब काटता रहा, वो उलझा हुआ था, खफा भी था। क्या चीज गलत थी वो समझ नहीं पा रहा था, मगर कुछ सही नहीं था। मुझे इस सब में मिसेस कारदार की मुदाखलत नहीं पसंद आई बड़े अब्बा, वो क्यों इतनी बेचैन है जुमर की शादी के लिए? उनको कहा था मैंने कि जुमर को शादी के लिए कायल करें, वो मेरे कहने पे मुदाखलत कर रहे हैं। उनकी वजाहत पे सादी ने उलझे उलझे अंदाज में बालों में हाथ फेरा। मुझे नहीं पता मगर मुझे ये इस तरह ठीक नहीं लग रहा, वो उसी मुतफक्कर चेहरे से बाहर निकल आया। लॉन में शाम अंधेरा हो चुका था, वो बरामदे के स्टेप पे बैठा कुछ देर सोचता रहा, फिर जेब से मोबाइल निकाला और जवाहरात का नंबर मिलाया। फोन कान से लगाए संजीदा आंखों और तने तासरात के साथ दूसरी जानी जाती घंटी सुनता रहा। सादी, इतने अरसे बाद फोन पे तुम्हारी आवाज़ सुनी, कभी कभी हमारे लिए वक्त निकाल लिया करो, वो नरम खुशगवार अंदाज में बोली थी। आप ये गिला ऐसे करती हैं जैसे खुद भी वाकिफ ना हो कि अब मेरे लिए वक्त किसके पास नहीं होता। चाह कर भी वो बेजार नहीं जाहिर कर सका था खुद को। हाशिम की माँ को हाशिम के कारनामों से वो हमेशा अलग रखता था हर चीज के बावजूद। उस रात शादी में भी तुमने मुझसे खास बात नहीं की, सोनी की पार्टी पे उस नेकलेस वाले वाक्य का। मिसेस कारदार, आज आपने क्या किया है? उसने उखड़े खुश्क अंदाज में बात काटी तो वो तुरंत बोली, और क्या किया है मैंने? मुझे नहीं मालूम आप क्यों जुमर और फारिस की शादी करवाना चाहती हैं, मगर वजह जो भी हो मैंने बड़े अब्बा को कह दिया कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने सख्ती से कहते गोया बात ख़त्म की। तीसरी दफ़ा शादी, वो महसूस मज़ा लेने वाले अंदाज में गोया हुई तो वो उलझा, सॉरी। पहली दफ़ा बचपन में जुमर के जहेज को आग लगाना और दूसरी दफ़ा 4 साल पहले जुमर को एक ख़तरनाक केस में धकेलना। दोबारा तुमने उसकी शादी नहीं होने दी, अब तीसरी दफ़ा रुखना डालोगे? एक्सक्यूज़ मी, बेयकीनी से उसने फ़ोन को कान से हटा कर देखा। मुश्किल बात नहीं की मैंने, तुमने खुद बताया था बचपन में वो तुम्हें अपनी शादी की चीज़ें दिखा रही थी और फिर वो चली गई और तुम वहीं खेलते रहे, फिर खेल खेल में आग लग गई और उसका जहेज जल गया। मैं उस वक्त 10 साल का था मिसेस कारदार, कुछ देर पहले के तने तासरात गायब थे और वो फीके पड़ते चेहरे के साथ बमुश्किल बोल रहा था, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम क्या करे हो। वो शायद मुस्कुराई थी। तुमसे खेल में आग नहीं लगी थी, तुमने जानबूझकर आग लगाई थी, उसने महजूस सी सरगोशी की और वो दम सादे सांस रोके बैठा रह गया। मैं उस वक्त 10 साल का था मिसेस कारदार, मगर वो कहे जा रही थी। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और वो शादी के बाद कराची चली जाती, तुम जेलस हो गए थे और उन और इनसिक्योर भी। मुझे जब तुमने बताया था तब मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ी थी बच्चे, वो आग तुमने खुद लगाई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था मिसेस कारदार, बदवक्त कहकर उसने निचले लब में दांत पियोस किए जैसे ढेरों जब्त किया, आंखों में नमी आई थी। मगर अब तुम 10 साल के नहीं हो, अब बड़े हो जाओ और अपनी फूफो को उसकी ज़िंदगी गुजारने दो, उसके रिश्ते में मुदाखलत मत करो, क्योंकि जब तुम मुदाखलत करते हो तो वो सिर्फ नुकसान उठाती है। आप ये इसलिए कह रही हैं ताकि मैं इस मामले से ख़ुद को अलग कर लूं और आपका जो भी मकसद है वो पूरा हो जाए, उसने कमज़ोर लहजे को मजबूत करने की नाकाम जहद की। हाँ मैं इसीलिए कह रही हूँ, मगर यही सच है क्या नहीं है? और लम्हे भर की खामोशी के बाद फ़ोन बंद हो गया। सादी कितनी देर चुपचाप उस स्टेप पे बैठा रहा, आंखें कदमों में आके घास पे जमाए वो मुसलसल लब काट रहा था। उसे मालूम था जवाहरात उसे डिस्टर्ब करना चाहती है, मगर इस बात का इल्म होना डिस्टर्ब होने से रोक नहीं सकता। मैं दलाइल पे तकिया कर बैठा, आह वो वक्त इल्तजा का था। काफ़ी देर बाद जब वोट कर अंदर आया तो नुतरत और बड़े अब्बा मुसलसल उसी बात पे गौर होस कर रहे थे। वो उसके चेहरे के साथ नहीं आया जिसके साथ गया था, वो उनको वहीं छोड़े राहदारी में आगे चला गया। लाउंज में टीवी चल रहा था और मुलाजिम लड़का सदाकत स्टूल पे बैठा प्याज छीलते स्क्रीन पे नजरें जमाए हुए था। उसे देखकर शर्मिंदा सा उठने लगा, मगर साथी मजीद आगे बढ़ गया, जुमर के दरवाजे पर दस्तक दी, फिर उसे धकेला। वो स्टडी टेबल पे बैठी थी, फाइल पे झुका लैम्प चला था और वो गर्दन तिरछी किए कदम से कुछ लिख रही थी। आहट पे चेहरा उठाया, उसे देखकर भूरी आंखों में नरमी आई और मुस्कुराई। आओ सादी, सामने काउच की जानिब इशारा किया, वो उसी तरह चुपचाप वहां आ बैठा। और क्या हो रहा है? फाइल बंद करते हुए उसे उसी नरमी से पूछा। सादी ने बदवक्त मुस्कुराने की सही की। बस जॉब चल रही है, आप? वो रुका, सर अभी तक झुका था। अब्बा ने भेजा है मुझसे बात करने के लिए। जी मगर मैं आपसे वो बात नहीं करना चाहता, वो जो दलाइल पे तकिया किए مزید چند فکرے بولنے جا رہی تھی، اپنے اصلی اسپارٹ انداز میں بے تاثر سے فکرے سادی کی بات نے اسے روک دیا۔ وہ چونک کر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر بڑے ابا نے کہا کہ آپ اس شادی پر راضی ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں زمر کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ سر جھکائے انگلیاں مروڑتے بجا بجا سا کہہ رہا تھا، آپ بغیر کسی مجبوری یا دباؤ کے فیصلہ کریں، اپنی زندگی کا فیصلہ، میں آپ کو سپورٹ کروں گا۔ زمر نے اسباب میں سر ہلایا، الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، آپ ان سے نفرت کرتی ہیں اور پھر بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں۔ زمر کے بظاہر پرسکون چہرے پہ سایہ سا لے رہا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سر جھکائے وہ کہے جا رہا تھا، آپ کا دل بھی ان کی طرف سے صاف نہیں ہوا، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ ان سے شادی کرنے جا رہی ہیں تو میں آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں۔ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر زمر کو دیکھا جو دم ساتے اسے سن رہی تھی۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتی ہیں کہ آپ فارس ماموں کو کبھی ہرٹ نہیں کریں گی؟ زمر نے تھوک نکلا یوں کہ اس کی آنکھیں گگریالے بالوں والے خوبصورت لڑکے پہ جمی تھی اور لب خاموش تھے۔ کیا آپ مجھ سے وعدہ کریں گی کہ آپ کبھی بھی ان کو دانستہ طور پہ نقصان نہیں پہنچائیں گی؟ وہ برے اور بھیانک خوف کے زیر اثر کہہ رہا تھا۔ زمر نے خوامخواہ چہرہ پھیر کر میز کو دیکھا، پھر لیمپ کو، پھر فائلس کو اور پھر دوبارہ سادی کو۔ اتنا بڑا وعدہ جو انتقام کے ہر ارادے کو مار ڈالے۔ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گی، آئی پرومس۔ چند نبھے بات وہ سادی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی اور دوبارہ تھوک نکلا۔ سادی نے گہری سانس لے کر بھنوؤں پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا دیا، گویا تنے حساب ٹھیلے کیے۔ زمر ہنوز پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا، مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو بھی چاہیں گی میں وہی کروں گا اور کرواؤں گا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی۔ اور جب وعدہ ٹوٹے گا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ ابا چاہتے ہیں میں اس سے شادی کر لوں۔ میں کر لوں گی شادی، میں نے کہا نا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ دروازے تک گیا پھر رکا، مسکراہٹ مدھم ہو کر حزن میں بدلی، سر جھکائے بنا مڑے دھیرے سے بولا، اور مجھے معاف کر دیجیے گا میری ہر اس چیز کے لیے جس نے آپ کو نقصان دیا، آئی ایم سوری۔ زمر میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، پھر بھی میری وجہ سے کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ اور پھر رکے بنا باہر نکل گیا۔ زمر نے کنپٹی کو انگلی سے مستا، اس سے لگا انگلیوں میں لرزش ہے۔ چیئر گھما کر رخ دائیں طرف کیا تو سنگھار میز پہ لگا آئینہ سامنے آیا اور اس کا عکس بھی۔ کرسی پہ بیٹھی گھنگریالے خوبصورت بالوں والی لڑکی جس کے ناک کی لونگ دمک رہی تھی مگر آنکھیں پریشان تھیں۔ تبھی اس کا فون بجا، وہ چونکی، غیر شناسا سا نمبر آ رہا تھا۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے اس نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو پروسیکیوٹر صاحبہ، مجھے تو پہچانتی ہوں گی آپ۔ اور وہ فارس کی آواز کیسے نہیں پہچان سکتی تھی، فکر مند تاثرات بدلے، آنکھیں سنجیدہ اور سپاٹ ہو گئی۔ جی فارس کہیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ جانتی ہیں کیوں ملنا چاہتا ہوں، وقت آپ بتائیں، جگہ میں بتاؤں گا۔ اس نے آنکھیں میچ کر بہت سی کڑواہٹ اندر اتاری اور پھر ہموار لہجے میں بولی، اوکے کل شام 4 بجے مل سکتی ہوں میں، مگر کدھر؟ اسی ریسٹورانٹ میں جہاں آپ کو بلا کر گولی ماری تھی میر نے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ زمر کی آنکھوں کی سرد موری مزید بڑی، شور، اور موبائل کا بٹن زور سے دبا کر کال کاٹی۔ اذیت سی اذیت تھی، عکس چننے میں عمر گزری ہے، ایسا ٹوٹا ہے آئینہ مجھ سے۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج میں ٹی وی کا شور جاری و ساری تھا اور ہنین نفی میں سر ہلاتی ادھر ادھر چکر لگاتی پھر رہی تھی۔ دفتن وہ رکی اور تندھی سے صوفے پہ بیٹھے سادی کو گورا، وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ کیا تم چند لمحے کے لیے زمر اور اپنے تمام اختلافات بھلا کر ان کے لیے غیر جانبداری سے نہیں سوچ سکتی؟ وہ تھک سا گیا تھا۔ حنین نفی میں سر ہلاتے سامنے بیٹھی، ہاتھ سے ماتھے پہ کٹے بال ہٹائے جو پھر دوبارہ وہیں گر گئے۔ وہ اصل بات چھپا رہی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بغیر کسی منفی وجہ کے ماموں سے شادی پہ راضی ہو جائیں، وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میرا خیال ہے وہ بڑے ابا کے کہنے پہ ایسا کر رہی ہیں اور دل میں ابھی بھی ماموں کے لیے بغض ہوگا۔ شاید وہ سچ کی تلاش میں ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ ان پہ شک کرنا چاہیے۔ او خدا، آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ وہ متعجب، حیران، پریشان تھی۔ وہ زمر یوسف ہیں، ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ فارس ماموں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی زبان دی ہے کہ وہ فارس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ وہ ایک ایک حرف بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ حنین چپ ہو گئی، سینے پہ بازو لپیٹ لی اور الجھی الجھی سی انگلی کا ناخن دانت سے کترنے لگی، مگر چند ثانیہ بعد انگلی دانتوں سے نکال کر وہ حتمی انداز میں بولی، مگر میں ان پہ یقین نہیں کر سکتی۔ बस कर तो हुनैन, नुदरत किचन से उगता कर निकली। हाथ में कपकीर था, गोया हुनैन को दे मारने का इरादा हो। उन दोनों के सामने खड़े कमर पे हाथ रखे वो जब बोली तो बेजार लग रही थी। कोई अकल है तुम में? वो फारिस को बुरा भला कहती थी तब भी हम सबको शिकायत थी, अब नहीं कह रही तब भी तुम सब उसके पीछे पड़े हो। जब एक दफ़ा उसने अपने इल्ज़ाम वापस दे लिए तो उसे माफ़ करो अब। मगर वो कैसे हंसी खुशी मामू से शादी कर सकती हैं? हुनैन अब के ज़रा धीमे लहजे में बोली, लाशौरी तौर पे कुशन पे हाथ रख लिया। उधर अम्मी ने कपकीर घुमाया, इधर उसने कुशन को ढाल बनाया, क्योंकि उसमें तुमसे ज़्यादा अकल है। वो भी गोया थक गई थी। वो बीमार है बेटा, उसके गुर्दे खराब हैं और बड़े अब्बा पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। हन्ना ने आहिस्ते से कुशन छोड़ दिया। उसको फारिस से बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा, वो समझ चुकी है, इसलिए हथियार डाल दिए हैं। इस तरह वो अपने गुज़िश्ता रवैये का अजाला करने जा रही है। तो तुम दोनों क्यों बीच में मेख निकाल रहे हो? नहीं, मुझे तो आपको ये एतराज़ नहीं। सादी ने फौरन हाथ उठा दिया और एहतियात से कफकीर को देखा जो हनूज अम्मी की कमर पे रख के हाथ में था। हन्ना चुपचाप लब काटती रही, चेहरे की खुफ़िया अब तासुब और नदामत में बदल गई थी। अच्छा ठीक है, बस इतना सका और उठकर अंदर चली गई। नुदरत अफसोस से उसे जाते देखती रही। इसे क्या हो गया सादी, ये पहले ऐसी नहीं थी। सादी ने गहरी सांस लेते रिमोट उठा लिया। अम्मी, हम में से कोई भी पहले ऐसा नहीं था। नुदरत कुछ मुंह में बुड़बुड़ाती पलट गई। सादी वहीं बैठा रहा, फिर टीवी छोड़कर अपने कमरे में आया। सैम उसके लैपटॉप पे बैठा कोई गेम खेल रहा था। आपको कंप्यूटर चाहिए भाई? उसे आते देख कर ताबेदारी से पूछा। हाँ तुम बैठो। उसने छुप कर स्टडी टेबल के निचले दराज से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और अलमारी तक आया। पट खोल कर एहतियात से बॉक्स का ढक्कन अलमारी के अंदर करके हटाया। सैम दूर था, उस तरफ उसका रुख नहीं था। बॉक्स के अंदर एक प्लेटिनियम और हीरों का झिलमिलाता नेकलेस रखा था, जवाहरात का नेकलेस जो उसे वापस करना था, और साथ में सफ़ेद रंग की फ्लैश ड्राइव। उसने ड्राइव निकाली, डब्बा अलमारी के अंदर छुपा कर रखा और बाहर निकल आया। हुनैन अपने बेड पर बैठी एक रिसाले के वर्क पलट रही थी जब सादी चौखट पर आया। ये वो फाइल्स हैं जो मुझसे नहीं खुली, क्या तुम इन्हें खोल दोगी? वो चौंकी, सर घुमाकर उसे देखा, आंखों में ताज्जुब दर आया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती। अब कुछ दिन इसे अपने पास रखो, अगर मूड बने तो कर देना, नहीं तो वापस दे देना, मगर इसे रखो और सोचो कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो या नहीं। वो फ्लैश उसके सिम बढ़ाए हुए था, हुनैन की आंखों में खौफ की थी, मगर उसने चुपचाप वो पकड़ ली। सादी चला गया तो वो उठी, अलमारी तक आई, उसके निचले जूतों वाले खाने के बराबर बैठी, एक बड़ा बॉक्स निकाला। उसमें वो लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे ऐसे कई गैजेट्स रखे थे जो औरंगजेब कारदार ने उसे दिए थे। अलीशा का लॉकेट भी उधर ही था। हन्ना ने वो फ्लैश भी उन ममनुआ अशिया के साथ रख दी और डब्बा बंद करके अंदर धकेल दिया। फिर गहरी सांस भर कर उठ खड़ी हुई। सोचना क्या था, जो तय कर लिया तो बस कर लिया। अपने कातिल की जहानत पे हैरान हूँ मैं, हर रोज़ एक नया तरसे कत्ल ईजाद करे। मई की चिलचिलाती सहपहर पूरे शहर को गोया झुलसा रही थी। ऐसे में उस पोश इलाके का वो रेस्टोरेंट खाली लग रहा था। दूर कोई इक्का दुक्का मेज पुरती, वरना गर्मी ने कारोबार ठंडा कर रखा था। कुंगरियाले बालों को हॉफ कैचर में बांधे, कोहनी पे पर्स टिकाए, स्याह मिनी कोट और सफ़ेद लिबास में मलबूस जुमर मुतनासिब चाल चलती अंदर दाखिल हुई। सीधी दरवाजे के करीब एक मेज़ तक चली आई। गए बरसों में एक रोज़ उधर सरताशा बैठी दिखाई दी थी, अब वो कुर्सी खाली थी। बेतासुर चेहरे के साथ वो बैठ गई और फिर कलाई पे बंदी घड़ी देखी, 4 बज चुके थे। रेस्टोरेंट काफ़ी बदल चुका था, रंग, फर्नीचर, शायद मेन्यू भी, मगर उसे तो एक एक तफसील याद थी। सो कोशिश की कि भूरी आंखों को मेज़ पे रखे, कुलदान पे जमा दे और हिलाए नहीं, वरना कुछ अंदर तक हिल जाता था। लॉन्ग टाइम मैडम, वो कुर्सी खींच कर सामने बैठे हुए संजीदगी से बोला तो जुमर ने आंखें उठाईं। आखिरी मुलाकात का मंजर आंखों में झिलमिला दिया। जेल का मुलाकाती कमरा और मेज़ के पार बैठा सफ़ेद कुर्ते शलवार और कसी हुई पोनी वाला फारिस। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर मंजर बदला और 4 बरस पहले की जरताशा स्ट्रॉ लबों में दबाए इधर बैठी नजर आई। और अब वो पूरी आस्तीन की टी शर्ट में मलबूस हाथ बाहा मिलाकर मेज पे रखे छोटे कटे बालों के साथ हल्की सुनहरी आंखों को सुकेड़े उसे देख रहा था। उन तीनों मनाजिर में सरताशा, जेल वाला फारिस, अब का फारिस, उन सब में अगर कुछ मुश्तरक था तो वो जुमर थी। वही बाल, वही स्याह कोट, वही सफ़ेद लिबास, सब आगे बढ़ गए या पीछे रह गए, एक उसी की जिंदगी रुकी हुई थी। लॉन्ग टाइम फारिस, वेटर ने आकर मेन्यू कार्ड सामने रखे। सुमन ने कॉफ़ी मंगवाई, फारिस ने कुछ नहीं मंगवाया। तो क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? उसकी आंखों में देखकर वो ठंडा सा बोली। आपके वालिद ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे शादी कर लूँ। उसके तासुरात देखने वो रुका। सुमन ने हल्के से इस्बात में सर को खम दिया। मुझे मालूम है, उन्होंने मिसेस कारदार के कहने पे ऐसा किया और मिसेस कारदार ने मेरे कहने पे। फारिस ने ताज्जुब से चेहरा ज़रा पीछे किया, पुतलियाँ सुकेट कर उसे देखा। उसकी आंखों में देखते जुमर ने अबरू उठाई। क्यों, आपको क्या लगा था मैं झूठ बोलूँगी, अदाकारी करूँगी, ये जाहिर करूँगी कि आपको माफ़ कर दिया या बेगुनाह समझती हूँ और दिल से शादी पे राजी हूँ? ज़रा से इस्तेज़ा से नफ़ी में सर हिलाया। आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते फारिस। वो पीछे होकर बैठा, खोजती मुश्तबा नज़रों से उसे देख रहा था। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वो खुद ही हर शय का इतराफ़ कर लेगी। आपने मिसिस करदार से ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मुझे चंद दिन पहले ये मालूम हुआ है कि आपने मेरा रिश्ता मांगा था और मेरी अम्मी ने इनकार किया था। इससे पहले मैं इतने साल ये समझती रही कि आपने मुझे सिर्फ इस्तेमाल की शय समझकर इस्तेमाल किया, कोलेट्रल डैमेज। मगर अब मुझे पता चला है कि ये ज़ाती जंग थी, मैं मजलूम नहीं थी, इंतकाम लिया था आपने मुझसे। वो खबरें पढ़ने के अंदाज में कहे गई काफ़ी आ गई थी। तो उसने कप उठा लिया, जलता हुआ माया लबों से लगाया। अच्छा, फिर? वो चुपती आंखें उस पे मरकूज किए हुए था। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब्बा तब से अब तक मेरी आपसे शादी करवाना चाहते हैं, सो मैंने मिसेस कारदार से कहा कि वो ऐसा करवा दे, मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, कॉफ़ी अच्छी है। सराह कर उसने कप वापस धरा। हम्म, और किस लिए? जवाब में जुमर ने हल्के से शाने उचकाए। ये वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए मैं आपसे आपके जुराइम का इतराफ़ करवा सकती हूँ और मुझे यही करवाना है। तो अगर आप मुझसे इंतकामन शादी करना चाहती हैं तो मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि आपके बरक्स मैं कमर पे वार करने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ, मैं ये शादी आपसे इतराफ़ जुर्म के लिए कर रही हूँ। इसलिए आप चाहें तो ये शादी ना करें और मेरे अब्बा को इनकार कर दें, फैसला आपका है। कप के मुँह पे अंगूठा फेरती वो कह रही थी। फारिस की आंखों में नागवारी उभरी। इस ऑप्शन का शुक्रिया, क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि जब वो अपने मुंह से कह चुके हैं तो उनको इनकार कर दूँ? जुमर ने हल्के से कंधे उचकाए। मैंने आपको मतला करना था कर दिया, मुझसे शादी करेंगे तो एतराफ़ जुर्म करना ही पड़ेगा एक दिन, आगे आपकी मर्जी। कप उठाकर खून भरा पुरसकून मुतमईन आके फारिस पे जमी थी। फारिस आगे हुआ, मेज़ पे हाथ रखकर उसके सिम झुका। क्या आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? सच्चाई बता रही हूँ। और ये सच्चाई कितने लोगों को मजीद बताने का इरादा है आपका? अगर आपने वो जुर्म नहीं किया था तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। कप परे करके उसने बैग की स्ट्रिप कंधे पे डाली, सर्द सा मुस्कुराई। और अगर आपको शादी पे कोई एतराज़ ना हो तो इतना ख्याल रखिएगा कि मेरे भतीजे और मेरे अब्बा इस मामले से बेखबर हैं जो हमारे दरमियान डिस्कस हुआ। इस सब में उनको दुख नहीं पहुँचना चाहिए। शोर, उसने तलखी से गर्दन को खम दिया। कोई और सवाल नहीं है तो मैं जाऊँ? और पर्स थामे उठी कुर्सी धकेली और जाने के लिए मुड़ी। सिर्फ एक सवाल मैम, वो जेब से वॉलेट निकालते उठा, सर झुकाए चंद नोट निकाले मेज़ पे रखे और चेहरा उठाकर उसे देखा। वो पलटकर सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। अगर मेरे खिलाफ इस सारी अनथक मेहनत के बाद आपको ये मालूम हुआ कि मैं बेगुनाह था तो क्या करेंगी आप? जुमर जो उसके मुखातिब करने पर रुकी थी पर्स पे हाथ रख के खड़ी चंद लम्हे उसकी आंखों में देखती रही। हम दोनों जानते हैं कि आप बेगुनाह नहीं हैं। फिर मुड़ी और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर की जानी पड़ गई। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था या उसने जवाब सोचा ही नहीं था। फारिस कान की लू मसलता सोचते निगाहों से उसे जाते देखता रहा। हो गिला किसी से क्यों अपनी मात का ही, जब शह जो दिला दें वो अपने ही तो मेहरे हैं। कसरे कारदार में उस रात डाइनिंग हॉल में खाना चुन दिया गया था और हाशिम खाली सरबराही कुर्सी के दाएं हाथ पहली कुर्सी पे बैठा नेपकिन फैला रहा था जब उसने लाउंज की सिम से जवाहरात को आते देखा। किसका फ़ोन था? जवाहरात पहले सरबराही कुर्सी पे बैठी लिट उंगली से पीछे की, फिर कोनिया मेज़ पे रखे दोनों हाथों को ऊपर तले रख कर थोड़ी उन पे जमाए मुस्कुरा कर उसे देखा। वो स्याह पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट में मलबूस सर झुकाए प्लेट अपनी तरफ कर रहा था। फारिस का चावल प्लेट में निकालते हाशिम ने नागवारी से सर झटका। इतना बुरा मत बनाओ। उसने बताया कि वो जुमर से शादी के लिए राजी है और ये कि मैं जुमर के वालिद को मतला कर दूं। क्या उसे ये इतना अपनी बहन को नहीं देनी चाहिए थी? उनको भी देगा, मुझे तो बस ये जिता रहा था कि जुमर ने उसे बता दिया कि उसने खुद ये बात शुरू करने के लिए मुझे कहा था। कांटे से चावल लबों तक ले जाते हाशिम ने रुककर अचंभे से उसे देखा। सुमर ने उससे क्यों बताया? उसे मुझ पे एतबार नहीं है, उसे लगा होगा कि मैं इस राज को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसीलिए बता दिया। मुझे भी उसकी उम्मीद नहीं थी, मगर बहरहाल वो एक अकलमंद औरत है। गहरी सांस लेकर जवाहरात ने सलाद के प्याले से चम्मच भरकर अपनी प्लेट में डाला। इंतकाम लेने के 1000 तरीके होते हैं, उसे फारिस से शादी करने की क्या ज़रूरत है? मुझे बिल्कुल भी यह सब पसंद नहीं आ रहा, वो नापसंदीदगी से कहता प्लेट पे झुके खा रहा था। तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? वो शादी के बाद इधर, अबरू से खिड़की की जानेब इशारा किया जिसके पार दूर सब्ज़ेज़ार इनेक्सी खड़ी थी। उधर आकर रहने लग जाएगी, सुबह शाम मुझे उसकी शक्ल देखनी होगी, नाकाबिले बर्दाश्त। मुंह में चावल रखे बरहम आंखों के साथ चबाता रहा। ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तुम देखते जाओ, वो मुस्कुरा दी। शेरू कहाँ है? कल भी डिनर पे नहीं था? थोड़ी खामोशी के बाद हाशिम ने मुकाबिल रखी खाली कुर्सी को देखकर पूछा। दोस्तों के साथ बाहर है शायद, आपने पूछा नहीं ये कौन से नए दोस्त निकल आए हैं उसके? खुद ही तो कहते हो उस पर दबाव ना डाला करो, सो खामोश हूँ। हाशिम ने नेपकिन से लप थपथपाए और फिर उसे गोया मेज़ पे परे फेंका। जवाहरात ने चौंक कर उसे देखा, वो बरहम नजर आ रहा था। वो अभी तक शहरी की वजह से ऐसा है? इस बात को 1.5 हफ्ता ही तो हुआ है, इतनी जल्दी कैसे संभलेगा? खैर तुम बात करके देख लो, क्योंकि जब मैं बात करूंगी तो फिर एक ही दफ़ा करूंगी, मुस्कुराते हुए मगर सख्त लहजे में कहकर वो खाने लगी। फिर कभी से ही हाशिम मेज से सेलफोन उठाता कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। अलबत्ता उसकी आंखों में हनूज गुस्सा और नागवारी मौजूद थी। तो मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझको। अपार्टमेंट बिल्डिंग के उस फ्लोर पे मध्यम बत्तियां चल रही थी, सीढ़ियां वीरान थी, अलबत्ता लिफ्ट की बैरूनी स्क्रीन पे नंबर बदलता नजर आ रहा था। दफतन लिफ्ट उधर ही रुकी, दरवाजे की आवाज़ से खुले, अंदर से स्ट्रिप वाला बैग कंधे पे डाले, जीन्स टी शर्ट और उल्टी पी कैप वाला अहमर निकला। माथे पे कटे बाल अब के कैप के अंदर थे और लापरवाह चेहरे पे वही तासुरात थे जो हमेशा होते थे। लबों को गोल किए वो मधम सी सीटी बजाता अपने दरवाजे तक आया, चाबी लॉक में घुमाई, उसे खोलकर अंदर कदम रखा। राहदारी में उसी तरह सीटी बजाता आके आया, लाउंज की मेज पे बैग रखा और कैप उतारी ही थी कि एकदम करंट खाकर 2 कदम पीछे हटा। किचन काउंटर के ऊंचे स्टूल पे फारिस उसकी तरफ पुश्त किए बैठा था, कोहनिया काउंटर पे जमाए वो सॉफ्ट ड्रिंक के कैन से खून पड़ रहा था। OMG, एमर ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर पलट कर राहदारी को और फिर हाथ में पकड़ी चाबियों को। क्या तुम मेरे घर का लॉक तोड़कर अंदर आए हो? फारिस ने खून भरते भरते रुककर चेहरा घुमाया, छोटे से फ्लैट का जायजा लिया। ये घर है कमज जेल नहीं, वो जलकर कहता काउंटर तक आया और खुफकी से उसे देखा। फारिस उसी ग्रे पूरी आस्तीन की शर्ट में मलबूस था जो सहपहर जुमर से मुलाकात में पहन रखी थी। मैंने पूछा तुम मेरे अपार्टमेंट में दाखिल कैसे हुए? ए तमीज से, क्या तुम मुझे आप नहीं कहा करते थे? उसे घूर कर देखा और कैन ऊंचा करके आखिरी घूंट अंदर उडेला। तब हम इतने बेतकल्लुफ नहीं थे, खुद ही शाने उचका कर अपने सवाल पे लानत भेजता वो फ्रिज तक आया और खोलकर अंदर झांका, फिर दरवाजा बंद करके बुरा मुंह बनाकर पलटा। आखिरी कैन तुम्हें ही मुबारक हो गाजी, अब बताओ मजीद कितना असला चाहिए? दूसरा स्टूल खींच कर उसके हमरा बैठा और रुख भी उसकी तरफ फेर लिया। जेल से निकलते ही फारिस ने उसे फ़ोन करके असला मंगवाया था जो उसने अरेंज करके दे भी दिया था। असला नहीं चाहिए? फिर मैं शादी कर रहा हूँ, खाली कैन हाथ में घुमाते उसने चेहरा मोड़कर एमर को देखा। एमर का पहले तो मुंह खुल गया, फिर उसने बंद कर लिया, फिर असवात में 2-3 दफ़ा सर हिलाया। गुड, वो बारी को, फारिस ने अबरू उठाकर बस यही वाले अंदाज में उसे देखा। और क्या पूछूं, नाराजी से सर चटका, फिर छत को देखते जरा सा सोचा। वैसे कौन है ये बेचारी जिससे तुम शादी करने जा रहे हो? फारिस चल लम्हे सोचता रहा, फिर गहरी सांस ली चुड़ैल से। ना करो भई, एमर ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब इतनी कोई बुरी शक्ल की भी नहीं होगी जो उसे चुड़ैल कहा जाए, पता ये सब लड़कियां। बोलते बोलते एकदम उसे ब्रेक लगी, स्टूल से झटके से उठा, नहायत बेयकीनी से फारिस को देखा जो हनूज बैठा कैन को हाथों में घुमा रहा था। वो चुड़ैल, ना करो यार, वो प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ। उसके कंधे को झिंझोड़ता वो वापस स्टूल पे बैठा, आंखें अभी तक बेयकीनी से फैली थी। मगर क्यों, दिमाग तो ठीक है? वो हैरान परेशान सा पूछे जा रहा था। दफतन डोरबेल बजी। खाना मंगवाया था, ले आओ फिर बात करते हैं, उसने कैन डस्टबिन की जानिब उछालते दरवाजे की तरफ इशारा किया तो एमर को चारों ना चार उठना पड़ा। 15 मिनट बाद वो दोनों लाउंज के सोफे पे आमने सामने बैठे थे। मेज पे टेक अवे के डब्बे खुले पड़े थे और खाना खत्म हुआ जाता था। मेरा मशवरा मानो तो फौरन शादी से इनकार कर दो, वरना जो जुमर साहिबा तुम्हें बुरा फंसाएंगी ना, याद रखोगे? फारिस ने बेजारी से नाक से मक्खी उड़ाई। नहीं कर सकता इनकार, उसके बाप के एहसान है मुझ पे, वो ना होते तो मैं यहाँ ना होता और उनकी बेटी ना होती तो वाकई तुम यहाँ ना होते। पको मत। वो टिशू से हाथ साफ करता पीछे होकर बैठा, बाजू सोफे की पुश्त पे लंबा सा फैला लिया। ओपन किचन की सिम देखते वो कुछ सोच रहा था। वैसे एक बात सोचने की है, अगर उसको तुमसे, फारिस ने निगाहें उसकी जानी फेर कर घूरा, अहमर रुका, अगर उनको तुमसे, तस्दीक करते बात जारी रखी, एतराफे जुर्म करवाना है या तुम्हें मुजरिम साबित करना है तो उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत? मतलब ये काम तो किसी और तरीके से भी हो सकता है ना। मुझे मालूम है वो क्यों शादी करना चाहती है। जब आखिरी दफ़ा वो जेल में मुझसे मिलने आई थी तो उसने कहा था, अच्छा है जेल तोड़ो और बाहर आ जाओ, दोबारा शादी करो और उस बीवी को भी मार दो, तुम वाइफ किलर्स की साइकी, पता नहीं कुछ ऐसा ही बोला था उसने। हल्के से सर झटका तो एमर का मुंह खुल गया। तुम उनके नज़दीक वाइफ किलर हो और बीवी को कत्ल करने वाले हमेशा यही तो करते हैं। एमर ने पुरजोश अंदाज में सोफे के बाजू पे हाथ मारा। वो पहले कत्ल के इल्ज़ाम से बच जाए तो दोबारा शादी करते हैं, दोबारा कत्ल करते हैं दूसरी बीवी को। वो समझती हैं कि तुम उन्हें भी मारने की कोशिश करोगे और पकड़े जाओगे। नहीं, उसे अच्छे से पता है कि मैं उसे नहीं मारूंगा, मगर बाकी दुनिया को तो नहीं पता। मतलब? एमर ने उलझकर उसे देखा। वो दो उंगलियों से थोड़ी के बाल नोचते कह रहा था, वो मुझे जुमर यूसुफ के इरादा कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहेगी, वो वाकयात को अपनी मर्जी से तरतीब देगी, ऐसे कि दुनिया मान ले फारिस गाजी ने फिर से जुमर को कत्ल करने की कोशिश की है, इस दफा लोग उसका यकीन कर लेंगे। अहमर दम बखुद बैठा सुन रहा था। जरा देर को खामोशी छा गई, फिर उसने गोया झरझरी ली, सब कुछ जानते हुए भी तुम उससे शादी कर रहे हो? अभी भी वक्त है यार, उसके बाप को इनकार कर दो या ये शहर छोड़कर चले जाओ। मगर फारिस ने नफी में सर हिलाया, उसके पास मेरा जुर्म साबित करने का ये आखिरी रास्ता है, मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करना का एक ये आखिरी रास्ता है, मैं उसको नहीं गुनवाऊंगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर ले तब भी मुझे नहीं फंसा पाएगी, पिछली दफा अगर वारिस के कातिल मुझे सेटअप करने में कामयाब हो गए तो वो मेरी गलती थी। वो अंगूठे के नाखून से थोड़ी मसलता मेज पे बिखरे डब्बों को देखता कह रहा था, मेरा भाई कत्ल हुआ था तो मुझे ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी, मगर मुझे लगा था, उसने तलखी से मुस्कुराकर सर झटका, कि मुझे कोई फंसा नहीं सकता, तब तक मैं लोगों को गिरफ्तार करता आया था, कोई मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकता था? मगर उस दफा ऐसा नहीं होगा स्टीफनी, इस दफा मैं तैयार हूँ, हतमी संगीन लहजे में कहकर उसे देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। एमर अभी तक फिक्रमंदी से उसे तक रहा था। मैडम प्रोसिक्यूटर का कसूर नहीं है, फारिस ने अबके नरमी से उसे गोया तसल्ली दी। हाँ, वो तुम्हें फांसी पे लटका दे तब भी कहना उसका कसूर नहीं है, वो जी जान से जल गया था। ये मेरा कसूर है, मेरे भाई के दुश्मन और मेरे दुश्मनों ने मेरी वजह से मुझे फंसाने के लिए उसको जख्मी किया, अगर वो मुझे मौरदुल इस्लाम ठहराती है तो वो गलत नहीं है। चाबी और फोन उठाकर वो राहदारी की जानी बढ़ गया। मुझे पता है क्या लगता है, अकब से अमर की आवाज़ पे उसके कदम ठहरे, मुझे लगता है ये सब वो बहाने हैं जो तुमने घड़े हैं, उसके अब्बा के एहसान, अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका, उसके दुखों की वजह तुम्हारी जात का होना, सब बहाने हैं गाजी। वो बिखरे डब्बे समेटता सर झुकाए कह रहा था। फारिस नहीं मुड़ा, वहीं रुका खड़ा रहा, आंखें बैरूनी दरवाजे पे लगी थी और गर्दन में डूब कर उभरती गिल्टी बाजें दिखाई दी थी। उसे पता था स्टीफनी क्या बकने वाला है, तुम उसे पसंद करते और उसे खोना नहीं चाहते, ये पहली वजह है, बाकी वजूहात उसके बाद आती हैं। बको मत, वो बिना पलटे मध्यम आवाज में बोला, तेज कदमों से बाहर निकला और दरवाजा जोरदार ठा से बंद किया तो डब्बे इकट्ठे करते अहमद के हाथ से कुछ गिरते गिरते बचा। आउच, उसने खुबकी से राहदारी की सिम देखा, सच बोलने का तो जमाना ही नहीं रहा स्टीफनी। अहमद ना गवारी से तो सीख करता, वो उठ खड़ा हुआ। कितनी अजीब बात है, जो ना चाहता था मैं, किस्मत से उस तरह का मुकद्दर मिला मुझे। यूसुफ साहब का बंगला रात के उस पहर खामोश और उदास पड़ा था। लाउंज की खिड़की से अंदर झांको तो सब तारीख था, सवाए यूसुफ साहब की व्हील चेयर के, जिसे वो खुद चलाते राहदारी की सिमत ले जा रहे थे। सन्नाटे में पहियों की चीं चीं ने जैसे कोई मधम सा नोहा बुलंद किया, फिर उसमें सुमर के कमरे के दरवाजे की चिड़चिड़ाहट भी शामिल हुई, जिसे धकेल कर वो अंदर दाखिल हुए। वो जायनमाज पे बैठी दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे सलाम फेर चुकी थी और अब दुआ मांगने के बजाय मखमली जायनमाज पे उंगलियां फेरती कुछ सोच रही थी। आहट पे चौंक कर गर्दन मोड़ी, उन्हें देखकर नरमी से मुस्कुराई और रुख उनकी सिमत फेरते हुए अकड़ों बैठ कर घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बना लिया, फिर नरमी से पूछा, आप सोए नहीं अभी तक? बड़े अब्बा ने ना आंखों से उसका चेहरा तका, स्याह दुपट्टे के हाले में वो गंदमी चेहरा था। खूबसूरत नहीं थी वो, मगर अच्छी शक्ल की थी, पुरकशिश, और कुछ उसका ठंडा पुरसकून अंदाज था जो उसे पुरकशिश बनाता था। वो भिगो भिगो कर और लपेट लपेट कर भी उसी ठंडे अंदाज में मारा करती थी, और अपनी नरमी और तलखी के बावजूद वो उनको बहुत प्यारी थी। तुम नाराज हो क्या? उन्होंने उसका सवाल शायद सुना ही नहीं, बस गीली आंखों से देखते अपनी पूछे गए। नहीं अब्बा, मैं क्यों नाराज होंगी? तुमने सादी से कहा कि तुम शादी कर लो कि फारिस से, क्या यह नाराजी में कहा? सुमर की आंखों में किरचियां सी उभरी, मगर वो उनको छुपाकर मुस्कुरा दी। सुमर से कोई जबरदस्ती करवा सकता है क्या? फिर बेटे तुम क्यों शादी कर लोगी उससे? तुम इनकार करना चाहती हो तो कर दो, मैं सारी बात यहीं ख़त्म कर दूंगा। वो भी पता नहीं कैसे मैं मिसेस कारदार की वजह से वो सब फारिस से बोल गया। शिकस्तगी से नफ़ी में सर हिलाते वो सख्त रंजीदा खातिर लग रहे थे। उस रोज़ जिस शादी पे मैं सादी लोगों के साथ गई थी ना, उधर मैंने हमाद को देखा, किरण भी साथ थी और दो बच्चे भी। वो उदासी से मुस्कुरा कर कह रही थी, तब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वरना मैं सिर्फ खुद को और बाकी सबको नुकसान दूंगी। इसलिए अब मैं इस फैसले पे अमल दरामद करने जा रही हूँ, ताकि हम सब की ज़िंदगी में बेहतरी आए, हम सब इस नासूर से जान छुड़ा लें जो 4 साल कबल हमारी ज़िंदगी में आया था। वो तो ठीक है, मगर तुम दिल से फारिस से शादी पे राजी हो? मैं अपनी ज़िंदगी से या नासूर उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ अब्बा। फारिस से शादी तो छोटी बात है, वो बहुत जब्त से मुस्कुराती उसका नाम लेकर कह रही थी। और तुमने उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया क्या? उनके चेहरे पर उम्मीद जागी थी, फिर भी डरते डरते पूछा। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठती सुमर ने सरस बात में हिलाया, मेरे ख्यालात उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हैं, अगर कोई अभाम होता भी तो वो दूर हो चुका है। मैं उससे मिली थी शाम में, हम दोनों ने इस बारे में बात की, अपनी तरजीहात बताई और वो मेरी तरफ से मुतमईन था, जब भी उसने रजामंदी जाहिर कर दी। मैं ये नहीं कहती कि उसके मुतालिक मेरे दिल में कोई मैल नहीं, कोई बोहस नहीं, मगर इतना कहूँगी कि शादी के बाद कम अज़ कम हम सब सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे। उसने सच सच सब बता दिया, मगर उसे मालूम था कि वो क्या बोल रही है और अब्बा क्या समझेंगे। अच्छा, तुम्हारी बात हुई है उससे? उन्होंने कदरे तसल्ली बख्श अंदाज में सर हिलाते हुए सिर्फ अपनी ख्वाहिश का मतलब समझा। जी बिल्कुल, उसने तहम्मुल से मेरी क्लीनिंग सुनी और फिर वो रजामंद हो गया, और अगर वो राजी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। मैं उससे शादी करके एक नए सफ़र का आगाज़ करना चाहूँगी अब्बा, और यही सफ़र हम सबको हकीकत पसंद बनाएगा। और फिर वो नरमी से मुस्कुराई। बड़े अब्बा ने बाजू बढ़ाकर उसका दुपट्टे में लिपटा सर थपका और हल्की सी मुस्कुराहट और ढेरों सुकून के साथ वापस पलट गए। जब उनकी व्हील चेयर बाहर निकल गई तो जुमर की आंखों की नरमी अजीब सी तकलीफ में बदल गई। वो सुस्त रवि से उठी और दरवाज़ा बंद किया, फिर दरवाजे से कमर लगा कर चंद लम्हे खड़ी रही। कातलों को हम इसलिए सजा देते हैं अब्बा, ताकि वो मजीद मासूम लोगों की जिंदगियों से ना खेलें। उस शख्स ने हमेशा उन्हीं को नुकसान दिया है जो उसके लिए अपनाइयत रखते थे, और अब आप सब उसके लिए अपनाइयत रखते हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं अब्बा, ये सब हम सब के लिए है। हमें फारिस गाजी नामी नासूर को अपनी जिंदगियों से इसी तरह निकालना होगा। उदासी से सोचती वो दुपट्टे की तहें चेहरे के गिर्द से खोलने लगी। इतना भी सब्र शुक्र का कायल नहीं ये दिल कि हर कैफियत में आपके गुण गाए जाएगा। अगली सुबह शहर पे पहले से भी गर्म तुलु हुई थी। छोटा बगीचा धूप में झुलस रहा था, घास दहक रहा था, फूल जल रहे थे। ऐसे में घर के अंदर कूलर की ठंडी नम हवा ने गर्मी को कम रखा था, और वक्फे वक्फे से उस कूलर से उड़ते पानी के छींटे कभी सामने बैठे फारिस को जा छूते तो कभी हुनैन को आ लगते। नुदरत लैंडलाइन का रिसीवर कान से लगाए बात कर रही थी, और टेक लगाकर टांग पे टांग जमाए बैठा फारिस जिसका एक बाजू सोफे के पुष्प पे फैला था उन्हें देख रहा था। मुकाबिल सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी हुनैन घुटनों पे आम की प्लेट रखे बेजार सी काशे काट रही थी। जी ये पारिस ने ही मुझसे कहा है बड़े अब्बा, नुदरत ने कहने के साथ पारिस को देखा। जी वो इसी इतवार की बात कर रहा है। जी अब्बा मैंने भी उसे कहा था कि इतवार में सिर्फ 3 ही दिन हैं, मगर उसका कहना है कि वो देर नहीं करना चाहता। आप सुमर से पूछकर बता दें, अगर उसे कोई एतराज़ नहीं है तो। वो रुककर बात सुनने लगी, चेहरे पे सुकून और खुशी थी। जी अब्बा ठीक है, मैं फारिस को बता देती हूँ। शुक्रिया अब्बा। फ़ोन रख कर वो उसकी जानी मुड़ी। वो कह रहे हैं निकाह के लिए इतवार का दिन ठीक है, मान गए हैं। फारिस ने ताज्जुब से अब्रू उठाए। अपनी बेटी से बात किए बगैर? उनका कहना है कि जब दूसरी तरफ से तारीख मांगी जाए तो इनकार नहीं करना चाहिए। पहली 2 दफ़ा भी तो यही हुआ था ना। अब वो डर गए हैं। मगर तुम मुझे बताओ, इतनी जल्दी मचाने की क्या ज़रूरत थी? वो फुर्सत से उसकी तरफ मतवज्जे हुई। ज़्यादा देर की तो शायद मैं अपना जहन बदल लूँ। हल्के से शाने उचका कर वो कूलर की सिम देखने लगा। 2 दिन में क्या तैयारी होगी? माना कि सिर्फ घर के लोग होंगे, मगर कुछ तो करना ही होता है। अम्मी मेरे कपड़े भी लेने हैं। हुनैन ने काश खाते लुकमा दिया। मेरे कपड़े भी? अंदर से सैम ने गला फाड़ कर पुकारा। हाँ बस जुमर का ड्रेस लूँ या नहीं, तुम लोगों की चीज़ें पूरी होनी चाहिए। उठो नमाज पढ़ो, जल कर कहती घुटनों पे हाथ रख कर उठी और कमरे की तरफ चल दी। अभी भी वक्त है, इनकार कर दे मामू, हन्ना ने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। मैं सुन रही हूँ हुनैन, फजूल बकवास मत किया करो, उठो नमाज पढ़ो। अंदर से अम्मी की गुसीली आवाज़ यहाँ तक आई, मगर वो सुकून से आम की काश को दांतों से मुंह के अंदर ले जाती रही। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता, उनके मुझ पे एहसान है, उसने आवाज़ धीमी कर ली। हुनैन पीले रस वाले हाथों से छिलकों की प्लेट उठाए खड़ी हुई और किचन में चली गई। जब वापिस आई तो हाथ मुँह धुला हुआ था। संजीदगी से उसे देखती उसके करीब सोफे पे बैठी। अम्मी से कहते वो इनकार कर देंगी, नया आइडिया पेश किया। क्यों चाहती हो मैं इनकार करूं? क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, आप गलती करने जा रहे हैं। वो आपको पसंद नहीं करती फिर कैसे रहेंगी उनके साथ? तुम्हें लगता है मैं भूल गया हूं जो उन्होंने मेरे साथ किया था? हुनैन ने चौंक कर उसे देखा। क्या नहीं भूले? 4 साल, फारिस ने अंगूठा अंदर करके 4 उंगलियाँ उसे दिखाई। 4 साल उस औरत ने जो मेरे साथ किया, मुझे जिस तरह जलील किए रखा, पूरी दुनिया के सामने मुझे कातिल साबित करने की कोशिश की, मेरा साथ नहीं दिया, वो सब भूला नहीं हूँ मैं। और ये कहते हुए उसकी आंखों में सख्ती दर आई थी। हुनैन बिल्कुल रुक कर उसे देखने लगी, फिर चेहरा नफी में हिलाती पीछे हटी। तो आप ये शादी मजबूरी में ज़बरदस्ती कर रहे हैं? आप उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं? उसकी आंखों में बेयकीनी फैली थी। नहीं, सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती हैं। मगर हन्ना ने नफी में गर्दन हिलाई। यू नो वट मामू, आप ये शादी कर लें, आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, जल कर कहती वो उठ खड़ी हुई। फारिस हल्का फुल्का सा मुस्कुराया, उसे हन्ना की बात ने लुत्फ दिया था। गर्दन उठाकर उसे देखा जो पहले की तरह ऐनक नहीं लगाती थी। ऐनक वाली हन्ना कहाँ गई? उसके चेहरे पर कुछ खोजते वो जैसे सोचने लगा। ऑपरेट करवा ली थी आंखें, अब तो ऐनक भूल भाल गई। उसने नजरें चुरा ली, इधर उधर देखने लगी, फिर दोबारा उसे देखा तो हनूस पुरसोच नजरों से उसका चेहरा तक रहा था। तुम में कुछ बदल गया है, चंद दिन लगे थे मगर उसने भी भांप लिया था। और हुनैन ने बेख्तियार सोचा कि पिछला 1.5 बरस ज्यादा अच्छा था, जिसमें इतने रिश्तेदारों से मेल मिलाप नहीं हुआ और किसी ने उससे ये बात नहीं की जो इन 2.5 हफ्तों में कई लोग कह चुके थे। वैसी ही हूँ, इतना ही खाती हूँ, उतना ही बोलती हूँ, आप बात को बदलने की कोशिश ना करें। खुफकी से कहते उसने रिमोट उठाया ही था कि अंदर से अम्मी की चिंगार सुनाई दी। सैम हुनैन, मैं जूता उतारूंगी तो तुम लोग उठोगे नमाज के लिए। हुनैन ने पैर पटक कर रिमोट रखा और गुस्से से बुड़बुड़ाई। पता नहीं इन ज़बरदस्ती की नमाजों का क्या फ़ायदा, और सर झटक कर कमरे की तरफ चली गई। फारिस टीवी की स्क्रीन को देखता कुछ सोचता रहा। एक शिकस्त के बदले मुझको सब के सब इल्ज़ाम न दे, कुछ कुछ तेरी बात है सच्ची लेकिन पूरी ठीक नहीं। अगली सुबह कसरे कारदार पे सुनहरे पर फैलाई क्यों रोशन हुई कि बरामदे के ऊंचे सफ़ेद स्तून सोने की मानी चमकने लगे। ऐसे ही एक स्तून के साथ हाशिम मोबाइल पे बटन दबाता चला आ रहा था, ग्रे पिन स्ट्राइप सूट में मलबूस, बाल जेल से पीछे किए वो ऑफिस के लिए तैयार था। साथ चलती जवाहरात ने मुस्कुरा कर उसे देखा, वो कोई मैसेज टाइप करते ऊपरी जीने पे रुका था। नीचे सब्ज़ार पे कार तैयार खड़ी थी, एक मुलाजिम ने ब्रीफ केस अंदर रख दिया था, दूसरा दरवाज़ा खोले खड़ा था। पैगाम भेजकर उसने मुस्कुरा कर माँ को देखा। आप आराम से आएंगी ऑफिस? हाँ, 10 बजे तक। शेरू को लेकर आइएगा। मैं फ़ोन की बजती घंटी पे वो रुका, 1 मिनट का इशारा किया और फ़ोन कान से लगाया। हाँ बोलो। अच्छा हाँ ठीक है, तुम मेरी एनजीओ को दे दो काम, वो संभाल लेगी। फ़ोन बंद करके जवाहरात का गाल चूमने आगे बढ़ा कि वो झटके से पीछे हटी। हाशिम पहले हैरान हुआ, फिर जवाहरात की बेयकीनी से फैली आंखों को देखा तो गहरी सांस लेकर सर झटका। मुझे उस शादी वाले मामले ने मसरूफ़ कर दिया, वरना मैं आपको बताने वाला था। क्या तुमने कहा मेरी एनजीओ? वो शस्त्र सी उसे देख रही थी। अब तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। क्या तुमने कहा मेरी एनजीओ? वो मुस्तरब मगर बुलंद आवाज़ में बोली। मैंने उसे डिपोर्ट नहीं करवाया, उसकी एजेंसी से भी बात नहीं की। आपसे कहा था करूंगा मगर नहीं किया। मुझे फैक्ट्री में कुछ लोगों की निगरानी करवानी थी। मेरी से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, सो मैंने उसे रोक लिया। तुम ये कैसे कर सकते हो हाशिम? जवाहरात का इस्तराब गुस्से में ढलने लगा। क्या तुम भूल के उसने मेरा नेकलेस चुराया था? वही नेकलेस जो 1.5 हफ्ते से सादी के पास है। बात चोरी की है, उसने इतराफी जुर्म भी कर लिया था। यही बात उसको ज़्यादा काबिले एतबार बनाती है मम्मी। उसने चोरी की मगर फिर झूठ नहीं बोला। वो कितने साल हमारे ख़ानदान के साथ वफादार रही है। उसका बच्चा बीमार था इसलिए उसने ये कर दिया। तुम कैसे उसको दोबारा काम पे रख सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो अब तक बेयकीन थी। रिलैक्स मम्मी, सिर्फ 1 महीने की बात है, मेरा काम हो जाए मैं उसे वापस भिजवा दूंगा। वो फिर कोई ऐसी हरकत करेगी हाशिम, तुम्हें उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। क्यों फिक्र करती हैं? हाशिम सब संभाल लेगा, सिर्फ 1 महीना ही तो है मम्मी। उसके कंधे के गिर्द बाजू रखकर गोया तसल्ली थी और मुस्कुरा कर अलविदाई कलमात कहता बरामदे के जीने उतरने लगा। जवाहरात सफ़ेद परेशान चेहरा लिए खड़ी इस तरापी अंदाज में लॉकेट उंगली पे लपेट रही थी। 1.5 साल लगा उसे हाशिम की वफादार मुलाजमा का भरोसा तोड़ने में। इतनी मुश्किल से ऐसे उससे जुर्म करवाया कि उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सका कि उसका असल जुर्म क्या था। और इस सब के बावजूद भी वो उसी शहर में थी, मगर वो खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत भी नहीं कर सकती थी। हाशिम को शक हो गया तो नहीं, वो नफी में सर हिलाती अंदर की तरफ मुड़ गई। हाशिम की कार जब मरकजी गेट तक आई तो एक दूसरी कार अंदर दाखिल हो रही थी। ड्राइविंग स्टेयरिंग के पीछे बैठी शहरीन का चेहरा देखकर हाशिम के माथे पे बल पड़ गए। एक इशारा ड्राइवर को किया, दूसरा मुकाबिल कार में मौजूद शहरीन को। ड्राइवर ने कार साइड पे लगा दी और बाहर निकल गया। चंद लम्हे बाद पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोल कर शहरीन साथ बैठी। वो सुबह की मुनासबत से सफ़ेद बना आस्तीन की ऊँची कमीज और बेज ट्राउज़र में मलबूस थी। सुनहरे बाप बाल, चोंच की सूरत चेहरे के अतराफ में आते, साइड की मांग और सुनहरे चेहरे पे शदीद फिक्रमंद सी कैफियत। मैं तुम्हें 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, तुम अटेंड नहीं करे? उसकी तरफ चेहरा करके बैठी मुस्तरब सी कहने लगी। हाशिम, मैं सोनिया की माँ हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी। वो सर झुकाए मोबाइल पर बटन दबा रहा था, आखिरी बात पर हाथ रुका, सख्त निगाहें उठाकर उसे देखा। तुम्हें यहाँ इसलिए बिठाया था ताकि मुलाजमों के सामने तमाशा ना बने। शहरीन ने बेख्तियार चेहरा मोड़कर देखा, दूर खड़ा ड्राइवर, दाखिली गेट पे मामूर सिक्योरिटी एहलकार। तुम्हारे पास 5 मिनट है, जिनमें से 2 तुम ज़ाया कर चुकी हो, जो कहना कहो, और 6 मिनट से पहले तुम्हें मेरी कार से बाहर होना चाहिए। मैंने फ्लाइट आगे करवा ली है, सोमवार और मंगल की दरमियानी रात को जाना है, सिर्फ 1 महीने के लिए, प्लीज़ सोनी को मेरे साथ जाने दो। सोनी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, बात ख़त्म, तने अबरू और खुश्क लहजे के साथ उसने कहा तो शहरीन के चेहरे की परेशानी बढ़ गई। हाशिम, 1 हफ्ते से मैंने सोनी को देखा तक नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे घर है, मैं वो अपने बाप के घर है और अब यहीं रहेगी, मैं उसकी माँ हूँ। ये बात तुम्हें मेरे खिलाफ उस लड़के की मदद करने से पहले सोचनी चाहिए थी, तलखी से कहते हाशिम ने उसे सर से पाँव तक देखा। उसने हाशिम और अपने दरमियान सीट का फैब्रिक बेबसी से भेजा। वो मेरा दोस्त है, वो मेरे कई काम कर चुका है, मैं सिर्फ उसका फेवर लौटा रही थी। वो तुम्हारा दोस्त है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा होगा, मैं तो उसे कोई एडवेंचर समझी थी। हर चीज़ एडवेंचर नहीं होती शहरी, दृष्टी से कहते उसने दूर खड़े ड्राइवर को इशारा किया। इसे कहो जो इसने मेरा चुराया है वो वापस कर दे, तो मैं सोनी को तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ जाने दूंगा, वरना नहीं। वो तो मुझसे बात भी करने का रवादार नहीं। वो तुम्हारे 5 मिनट तमाम हुए, अब जाओ, और मोबाइल उठाकर बटन दबाने लगा। शहरीन बेबसी से उसे देखती रही, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ी, उसे खोला और हील वाला पैर जमीन पे रखा ही था कि सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबाता हाशिम धीमे से बोला, और वो मेरा दोस्त नहीं है। हाशिम के दिल से जो उतर गया सो उतर गया। शहरीन एक पांव रविश पे रखे दरवाज़ा पकड़े चल नमहे को बिल्कुल सुन सी रह गई। गले में आंसुओं का गोदा सा फंसा मगर फिर आंखों की नमी अंदर जज्ब करके वो गर्दन अकड़ा कर बाहर निकली और दरवाज़ा दे मारने वाले अंदाज में बंद किया। कार जन से आगे बढ़ गई तो वो मुड़ी। पथरीली सड़क ऊपर जाती थी और उठान पे कसरे कारदार था। पुरअज़म आंखों से उसने उस ऊंचे महल को देखा और कदम कदम ऊपर चढ़ने लगी। उस घर में अभी एक और शख्स था जो उसकी मदद कर सकता था। ना गवाओ नावके नीम कश दिले रेजा रेजा गवा दिया, जो बच्चे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया। यूसुफ साहब के बंगले में वो सुबह पहले से ज़्यादा मसरूफ तुलु हुई थी। लाउंज में बड़े अब्बा व्हील चेयर पर बैठे बार बार फिक्रमंद निगाह उठाकर जुमर के कमरे की सिम देखते जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। फजर के साथ ही हलचल मच गई और अब तक जारी थी। सदाकत ये बॉक्स पकड़ाओ, सदाकत ये किताबें उस कार्टन में डालो, सदाकत ये गैराज में रखाओ। साथ में जुमर की हदायत भी सुनाई दे रही थी। बड़े अब्बा खामोशी मगर बेचैनी से राहदारी पे निगाहें मरकूज किए बैठे उस दूसरे जूते का इंतज़ार कर रहे थे जो जुमर नहीं पहन रही थी। दफतन वो आती दिखाई दी, रफ कपड़ों में मलबूस पालों का जूड़ा बनाए दोनों हाथों में खाकी कार्टन पकड़े उसने लाउंज के फर्श पे कार्टन धरा और सोफे पे बैठ गई। सदाकत कार्टन का चार टुकड़ों वाला ढक्कन बंद करते उसने आवाज़ दी, वो भागा आया। साथ ही डिकेट टेप और कैंची उसे थमाई। इसमें मेरे अहम डॉक्यूमेंट्स है, जब फारिस साहब के घर जाओ तो उनको मेरे दूसरे सामान के ऊपर रखना, किसी चीज़ के नीचे ना दे देना। टेप से ढक्कन को सील करते वो सादगी से हदायत दे रही थी। जी बाजी, वो ताबेदारी से सर हिला रहा था। जब कॉटन बंद हो गया तो उसे उठाकर गैराज में रखने चला गया। वो उठकर कमरे में वापस जाने लगी कि अभी और बहुत काम रहता था। तुम ये किन कामों में लगी हो, वो उकता चुके थे। सुमर गहरी सांस लेकर उनकी तरफ मुड़ी। आपने खुद ही कहा कि संडे को मेरी शादी है तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, क्या तुम्हें बुरा लगा है? अगर कोई एतराज़ है तो बताओ। मैं अब्बा मुझे कोई एतराज़ नहीं, परेशान मत हो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे जल्द शादी से कोई मसला नहीं, मुझे बस आपकी फिक्र है। मैं शादी के घर चला जाऊँगा, ये घर महीने के आखिर तक खाली कर दूँगा और सब कुछ समेटना तो मुझे ही है ना। नरमी से मुस्कुराकर उनके कंधे पे हाथ रखा। तुमने अपने कपड़े नहीं लिए, उनकी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही थी। भाभी ने कहा था वो शाम को आएंगे और हम इकट्ठे जाकर ले लेंगे, वो नरम आंखों से मुस्कुराती रसान से बता रही थी। बड़े अप्पा ने मुतफक्की नज़रों से उसका चेहरा खोजा। मगर तुम इस जल्द शादी से खुश तो हो ना? अब्बा जो बाद में होना यह तो उसे अभी कर लेना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैं अब अपने कपड़े पैक कर लूँ? उनकी तसल्ली करवा कर वो आस्तीन फोल्ड करती राहदारी में आगे चलती गई। अब्बा ने बस सर हिला दिया। वो कमरे में आई और खुले सूटकेस को देखा जिसके साथ हैंगर्स में टंगे कपड़े पड़े थे। उसने उनको हैंगर से उतारकर तय करना शुरू किया। तभी राहदारी में कदमों की आवाज़ आई। सदाकत ये जो शॉपर्स हैं इनको, मसरूफ अंदाज में कहते हुए उसने सर उठाया तो यकदम मुंजमद हो गई। चौकट में सदाकत खड़ा था, सर झुका था, ज़रा शर्माता ज़रा हिचकिचाता, दो हाथों में खाकी लफाफे में लिपटा हुआ कुछ पकड़ रखा था। वो बिल्कुल ठहर कर उसे देखने लगी। बाजी वो जो मेरी चाची आई थी ना उस दिन गांव से, कल वो फिर आई थी, उसको बताया था कि बाजी की शादी होने वाली है, ये वो गांव से लाई थी आपके लिए। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया और खाकी लफाफे में लिपटी शय बढ़ाई। ये सुमर ने उसे थामा और लफाफा हटाकर देखा, अंदर शीशों और कढ़ाई वाली शॉल थी। हमारे हाजी बेटियों को शादी पर यह ज़रूर जाती है, तो मैंने चाची से कहा कि एक बाजी के लिए भी ले आए। ऊनियाँ मरोड़ कर सर झुकाए शर्मा शर्मा कर सदाकत कह रहा था और जुमर बस हाथ में पकड़ी शॉल को देख रही थी। ये बहुत खूबसूरत है सदाकत, वो बमुश्किल फीका सा मुस्कुराई। चाची को शुक्रिया कहना, मगर तुमने खामखा इतना खर्चा किया, मेरी शादी हलक में कोई फंदा सा लगा, कोई आम शादियों की तरह थोड़ी है। पर बाजी शादी तो एक ही दफ़ा होती है, जैसे भी हो। उसने कोई फलसफा घड़ना चाहा मगर नहीं घड़ पाया, सो जल्दी से शॉपर्स उठाने लगा। इनको बाहर रखाता हूँ जी, वो चला गया और सुमर खड़ी और शॉल को देख रही थी, आंखों में किरचियाँ सी चुभ रही थी, तकलीफ सी तकलीफ थी। फिर शॉल हाथों में पकड़े वो एकदम बाहर निकली। रातारी में वो ठहरी, अब्बा व्हील चेयर पर बैठे टीवी देख रहे थे। अब्बा मैं ये शादी नहीं करूँगी, ये असली शादी नहीं है, मैं सिर्फ उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। वो इतना हल्का बुड़बुड़ाई कि खुद को भी सुनाई नहीं दिया। अब्बा तो काफ़ी दूर थे, फिर यकायक उन्होंने गर्दन मोड़ी तो देखा वो राहदारी में खड़ी पैकेट हाथों में पकड़े उन्हें देखे जा रही थी। कोई बात है जुमर, वो जी में सर हिलाती करीब आई, उनके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ी हुई, कहने के लिए होंठ खोले फिर बंद कर दिए। अभी फारिस का फ़ोन आया था, वो उसे खामोश देखकर खुद ही बताने लगे। उसने कहा कि कारदार ख़ानदान में से किसी को शादी पे ना बुलाया जाए, गो के मैं मिसेस कारदार को मधु करना चाहता था, मगर मैंने फिर भी फारिस की बात मान ली। वो समझदार है, कुछ सोच कर कह रहा होगा। आपने वजह नहीं पूछी? जुमर के चेहरे की फिक्रमंदी और बेचैनी अब कदरे ठंडे तासुरात में ढलने लगी थी। कोई भी वजह हो, मुझे फारिस पे भरोसा है, वो गलत फैसला करके मुझे मायूस नहीं करेगा। तुम कुछ कह रही थी? उन्हें दोबारा ख्याल आया कि वो उधर क्यों आ खड़ी हुई। जुमर ने गहरी सांस दी। जी, मैं ये दिखाने आई थी, देखें सदाकत क्या लाया है मेरे लिए, ठंडे नरम अंदाज में कहती वो पैकेट खोल कर उनको दिखाने लगी। सदाकत अंदर आया तो वो दोनों शाल खोल कर देखते उस पर तबसरा कर रहे थे। वो शर्मा कर किचन की तरफ बढ़ गया। कोई तावीज़ हो रदे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। शेरीन चुंगम चबाती, आंखों में डार्क ग्लासेस लगाए, गर्दन अकड़ा कर चलती कसरे कारदार में दाखिल हुई तो सामने लाउंज की ऊंची कुर्सी पे जवाहरात को बैठे देखा, जो मलका की शान से बराजमान घुटनों पे रखा अखबार खोले देख रही थी। आहट पे निगाहें उठाकर देखा, सामने शेरीन खड़ी थी। गुड मॉर्निंग मिसिस कारदार, सोनी कहाँ है? सन ग्लासेस ऊंचे करके बालों पे चढ़ाते उसने इधर उधर देखते पूछा। ये शादी को लैपटॉप का पासवर्ड देने के बाद पहली दफ़ा था जब वो इस घर में दाखिल हुई थी और इसीलिए जवाहरात से निगाहें मिलाने से एतराज़ कर रही थी। अपने कमरे में, और यकीनन तुम इस बात से वाकिफ होगी कि सोनी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। वो फिर से अखबार पढ़ने लगी। शेरीन ने सुलगती नज़रों से उसे देखते जैसे बहुत जब्त किया। बिल्कुल, हल्के से कंधे उचकाए और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हील की टिक टिक हर जीने के साथ ऊपर चलती की जवाहरात मुस्कुराते हुए अखबार पढ़ती रही। ऊपर रीलिंग के साथ खड़ी शेरीन ने नीचे देखा, ज़रा सा मुस्कुराई और फिर पूरे एतमाद के साथ नौशीरवा के कमरे के बंद दरवाजे पे मुट्ठी से दस्तक दी। निगाहें नीचे बैठी जवाहरात पे मरकूज थी, जिसने यकीनन दस्ते के मोहल्ले बकू का अंदाज़ा कर लिया था मगर कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। शेरू, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, तीसरी दस्तक के बाद उसने पुकारा। तभी दरवाज़ा खुल गया, सामने नौशीरवा खड़ा था। ट्राउज़र और शर्ट में बाल उड़े उड़े से थे, आंखें सुर्ख हो रही थी, वो नींद से जागा था और शेरी को देखकर पूरा जाग गया था। वो कुछ कहे बिना अंदर चली आई, गर्दन घुमाकर कमरे का जायजा लिया और फिर आराम से काउच पे बैठ गई। टांग पे टांग जमाए पैर चलाते हुए शेरू को देखा। फ्रेश होकर आ जाओ, हमें बात करनी है, अंदाज नरम मगर तहक्कुम से भरपूर था। वो जुजबुस्सा उसे देखता बाथरूम की तरफ चला गया। सोनिया वाले मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको मुझसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चंद मिनट बाद उसके सामने बेड के किनारे पे बैठा धुले धुलाए चेहरे वाला शेरू अबरू तने कदरे खुश्की से कह रहा था, अलबत्ता लहजे की खुश्की जबरदस्त थी। बार बार वो नरमी में ढलने लगती और वो उससे फिर से गुस्से और नागवारी में लपेटता। गाहे बगाहे निगाहें उठाकर शेरीन के खूबसूरत सुनहरे चेहरे को भी देख लेता। वो उसी एतमाद और इत्मीनान के साथ उसके सामने बैठी थी। नाराज़ तो मुझे तुमसे होना चाहिए, मगर तुम मुझसे क्यों खफा हो? जो आपने शादी के साथ मिलकर किया उसे अभी चंद दिन ही हुए हैं, उखड़े उखड़े लहजे में कहते वो इधर उधर देख रहा था। तुम इस किस्म के इंसान तो नहीं थे शेरू के शेरे की कोई बात ही ना सुनो? मैं हाशिम को असल वजह ना बताऊं, मगर तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पूछने पर मैं ज़रूर बताती। असल वजह? शेरू ने चौंक कर उसे देखा। शेरीन की आंखों में अफसोस उतरा। तो क्या तुमने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी तरह मैं भी इस्तेमाल की जा सकती हूँ, मैं भी ये करने पे मजबूर हो सकती हूँ, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी पे अफसोस हो रहा है। और फिर एकदम उठ खड़ी हुई, जब तुमने मेरी मजबूरी समझी ही नहीं तो मेरे बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं, तुमने तो मुझे सख्त मायूस किया है शेरू। और वो तासुब से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। नौशीरवा हड़बड़ा कर उठा। नहीं प्लीज़, आप जाए मत, मुझे बताएं तो सही कि असल बात क्या है। सारी अकड़ नाराज़ी गुस्सा उड़न छू हुआ और वो एकदम परेशान हो गया था। वो उसकी तरफ घूमी, सख्त नज़रों से उसको सर से पांव तक देखा। मैं क्यों बताऊं तुम्हें, तुम कौन सा मेरा यकीन करोगे? तुम भी शादी की तरह मुझे जलील ही करोगे, खुफकी से कहती वो खुद ही बैठ गई। अब के नौशीरवा उसके सामने बैठा तो ज़रा मुतफक्किर होकर बैठा था। शादी ने आपको उलझते हुए उसने पूछा। मैंने उस दिन सादी को अपना दोस्त कहा जब तुम और हाशिम सोनी को ड्रॉप करने आए थे, गलत कहा था मैंने, इसलिए ताकि उसे असल बात ना बतानी पड़े। कहते हुए उसने गहरी सांस खारिज की, थोड़ी तक आते बालों की चोंच नुमा लिट उंगली से पीछे हटाई। वो अचंभे मगर तवज्जो से उसे देख रहा था। सादी मेरा दोस्त नहीं है, तुम मुझे जानते हो, मैं और तुम ऐसे लड़के को कैसे अपना दोस्त बना सकते हैं, उसने कहते नागवारी से नाक से मक्खी उड़ाई। उसके पास मेरी एक वीडियो थी, एक पार्टी की वीडियो, अब तफसील मत पूछना, बस वो वीडियो मुझे स्कैंडलाइज कर सकती थी। मैंने उसे कहा कि वीडियो उस क्लब के सिस्टम से मिटा दो, मगर वो इतनी आसानी से मिटाने वाला नहीं था। मुझसे 5 लाख लिए उस काम के और कहा कि बदले में एक फेवर मांगूंगा। मुझे क्या पता था कि वो बदले में मुझे तुम्हें इस्तेमाल करने को कहेगा। नफी में सर हिलाते उसने आंखें बंद करके माथे पे उंगलियां रखी। नौशीरमा बिल्कुल सांस रोके सुन रहा था दम बखुद। मैं तो उससे मिलती भी नहीं थी, मुझे मॉल में जा लिया उसने सोनी की पार्टी की सुबह और बोला कि ये काम कर दूँ। मैंने इनकार किया तो उसने कहा, क्या मैंने भी ऐसे ही इनकार किया था आपका काम करते वक्त? ये एक धमकी थी, अगर मैं इनकार करूंगी तो मेरी वीडियो लीक करके मेरा स्कैंडल बनवाएगा, उसके बाद सोनी को हाशिम मेरे साय से भी दूर कर देगा, मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिल सकूंगी। और शेरू के चेहरे को देखती वो दिल गिरफ्तगी से कह रही थी, लव्स तुम लोगों पे। नौशीरमा की आंखों में हैरत बरहमी में बदलने लगी। उस बरहमी में सादी के लिए नफरत और शेरी के लिए हमदर्दी थी। वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था तो मुझे या हाशिम भाई को क्यों नहीं बताया? हस्बे आदत को भड़क कर आगे हुआ को या उठने को तैयार हो। शेरीन ने गड़बड़ा कर दरवाजे को देखा जिसके पार नीचे जवाहरात अखबार पड़ रही थी। उसे लम्हे भर को डर लगा कि ये खामड़ा गरिंदा दनदनाता हुआ बाहर निकल गया तो सारी कहानी गई फ्लॉप। हाशिम मेरा कुछ नहीं लगता शेरू, उसने बजाहिर बहुत जब्त से कहा मगर बड़ी बड़ी सब्ज लेंस लगी आंखों में आंसू आ गए। हाशिम मेरा शोहर नहीं है, ऐसे लड़कों से सिर्फ आपके शोहर प्रोटेक्ट करते हैं आपको, और मेरा कोई शोहर नहीं है। मैं सीने पे उंगली रख कर भराई आवाज में बोली, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। सांस नाक के जरिए अंदर खींचा, उंगली से आंख का किनारा साफ किया। मुझे टिश्यू ला दो, मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ, गीली आवाज से हंसने की नाकाम कोशिश करते उसने चेहरा परे फेर दिया गोया आंसू छुपाना चाह रही हो। नौशीरमा फौरन उठा और बेड साइड टेबल से टिशू का बॉक्स उठाकर उसके सामने किया। आप, उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। थैंक यू, उसने आंखें थपथपाकर साफ की और चेहरा उसकी तरफ फेर कर मुस्कुराई। मैं तुमसे हमदर्दी लेने नहीं आई, ना इसलिए आई हूँ कि तुम हाशिम से सोनिया के लिए बात करो, बल्कि मैं तो कहूँगी कि तुम उससे कोई बात ना करो। मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं डालना चाहती, बस तुम मेरी तरफ से दिल साफ कर लो। वो उठ गई, पर्स की लंबी जंजीर कंधे पे डाली, हल्का सा नौशीरमा के कंधे को थपथपाया और बाहर निकल गई। वो बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रह गया। सोनी के कमरे की तरफ जाते वो रेलिंग पे रुकी, चेहरा झुका कर नीचे झांका। जवाहरात अब उधर नहीं थी। वो मुस्कुराई और पूरे क्रॉपर और उठी, गर्दन के साथ आगे बढ़ गई। कातिल से इश्क भी, मकतूल से हमदर्दी भी, तो भला किस से मोहब्बत की जजा मांगेगा। हाशिम कारदार के ऑफिस में एसी की हनकी और ठंड फैली थी और वो कोर्ट में मलबूस पावर सीट पे बराजमान मोबाइल कान से लगाए सामने रखी फाइल के सफ़े पलटाते कह रहा था, बड़े हो जाओ शेरू, वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। उकता कर उसने शेरू की कहानी दरमियान से काटी, वो उसकी टांग जितना लड़का उससे ब्लैकमेल करेगा। 5 साल गुजारे हैं मैंने उस औरत के साथ, यही गई होगी अपने मस्ते उसके पास देकर, मगर भाई वो शादी है ही। नौशीरमा जिसकी शेरीन के लिए नरम आवाज़ सादी के नाम पे बरहमी से कांपने लगती, उसने मजीद कुछ कहना चाहा मगर हाशिम मसरूफ था और बेजार भी। सादी को मैं संभाल लूँगा, तुम बस शेरी से दूर हो, मगर आप सोनिया को, वो तुम्हें दूसरी दफ़ा बेवकूफ़ बना रही है शेरू, पहली दफ़ा उस पे लानत, दूसरी दफ़ा तुम पे। लहजे में बेजारी और गुस्सा दर आने लगा। और अब तुम अगले आधे घंटे में मुझे ऑफिस में नजर आओ। मोबाइल बंद करके मेज पे डाला और खुफकी से मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते कलमदान से कलम निकाल कर कागजात पे दस्तखत करने लगा। काम खत्म करके फाइल बंद की और इंटरकॉम उठाया। हलीमा, खावर ऑफिस में है? जी, वो शायद निचले फ्लोर पे हैं, उसे मेरे पास भेजो। रिसीवर रखते रखते वो रुका। वो उस लड़के सादी यूसुफ का कोई फ़ोन आया? सर, मैंने 2 दिन पहले दोबारा उनको कॉल की थी, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आएंगे, वो दिन नहीं बताया, मैं उनको कॉल करूं? हाँ, वो खुद करेगा, बहरहाल जब कहे। वक्त और दिन मत देखना, उसे आने का कह देना। रिसीवर रख कर उसने टेक लगा ली और कुछ सोचते हुए ऊपर छत को देखने लगा। खावर अंदर दाखिल हुआ तो वो सीधा हुआ, संजीदा ठंडे तासुरात से उसे देखा। वो सियाह कोट और पैंट में मलबूस ऊंचा लंबा सा था, टाई नहीं बांधता था, बाल और मूछे दोनों सियाह थी, रंगत सांवली और नक्श मुतनासिब थे। हाथ बांधे संजीदगी से चलता वो सामने आया। वो मिला जो मैंने तलाश करने के लिए कहा था? खावर की आंखों में मायूसी दराई, नफी में गर्दन हिलाई। नो सर, अभी तक तो उस लड़के के बारे में कोई डेट नहीं मिला। हाशिम कदरे बरहमी से आगे को हुआ, तो तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? वो कुछ दिन बाद मेरे सामने उधर खड़ा होगा और अगर मेरे पास कोई लेवरेज नहीं होगा उसके खिलाफ तो मैं उसे कैसे संभाल लूँगा? सर, मैंने पूरी कोशिश की मगर वो हर तरह से साफ है, अपने ख़ानदान का फेवरेट है, तो दोस्तों का आइडियल, किसी को कोई काम हो तो सादी यूसुफ है ना। वो नागवारी से कह रहा था, मोहल्ले का चौकीदार रखना हो या गली में स्पीड ब्रेकर बनवाना हो, हमसायों के लड़के फौरन उसी के पास जाते हैं, बेहतरीन स्टूडेंट और जॉब पे एक ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉय। उसका कोई डर्टी सीक्रेट नहीं मिला मुझे, वो लड़का गोया फरिश्ता है। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया, सर तल्ख सी मुस्कुराहट, नबी में सर हिलाया और मेज पे रखा पेन उंगलियों में घुमाते बोला, मैं तुम्हें बताऊं खावर, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, सबके राज होते हैं, तुमने दुरुस्त जगह नहीं देखा होगा। खावर एकदम चौंक कर उसे देखने लगा, आंखें सुकेड़े कुछ सोचा। आप ठीक कह रहे हैं, एक जगह मैंने वाकई नहीं देखा, फिर सोचते सोचते इस बात में सर हिलाया, बिल्कुल वो फरिश्ता नहीं है, मुझे एक दिन दे, उसकी इंसानियत दिखाता हूँ आपको। हाशिम ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया और खावर उजलत में बाहर निकल गया। हाशिम ने गहरी सांस लेकर खुद को बेहतर महसूस किया, फिर मोबाइल उठाया और जुमर का नंबर मिलाकर कान से लगाया। सीट की पुर्ज से टेक लगाए वो अब लबों में कोई धुन गुनगुनाते छत को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। माल में दोपहर की निस्बत से रश था, मुतमईन खुशबाश मसरूफ लोग ऊपर नीचे आगे पीछे आ जा रहे थे। ऐसे में दुकानों की कतार के सामने राहदारी में हुनैन और सैम भी चल रहे थे। एक शॉप के सामने वो रुके, हन्ना सैम की जानिब घूमी, शरारती चमकदार आंखों से उसे देखा। ए मोटे आलू, विंडो शॉपिंग के दो असूल याद हैं? घुंघरियाले बालों वाले दुबले पतले और लंबे लड़के ने झट अस्पात में सर हिलाया। बिल्कुल, तुम हर चीज मुझे दिखा दिखा कर कहोगी, सैम ये ले लो और मैं बिगड़े बच्चों की तरह नहीं नहीं करता आगे बढ़ जाऊंगा। गुड, वो मुस्कुराई, फिर उसकी कोहनी में बाजू डाले शॉप में दाखिल हुई, कदम ब कदम दोनों रैक्स की जानिब आए। हुनैन ने मुख्तलिफ कैप्स सैम को दिखानी शुरू की। सैम बच्चे देखो ये आप पे कितनी प्यारी लगेगी, वो बिगड़े अंदाज में नफी में सर हिलाते बोला। नहीं मामा, मुझे ये नहीं चाहिए। मामा, उसने तिल मिला कर इधर उधर देखा, सब सेल्समैन उन्हें ही देख रहे थे। सैम जान, वो जबरन मुस्कुराकर प्यार से बोली, बिहेव योर सेल्फ वरना अभी आपके पापा को शिकायत लगाती हूँ। मगर मामा, पापा तो कई साल से ऊपर हैं अकाउंटिंग में, यानी हिसाब किताब में, मासूमियत से आंखें झपका झपका कर बोला। और इससे पहले कि वो सारे शोगल पे लानत भेज कर उसका कान मरोड़ती, हैंडबैग में रखा मोबाइल बज उठा। वो जल्दी से मोबाइल निकालती शॉप से बाहर आई, सैम भी पीछे लपका। क्या अम्मी और फूफो ने शॉपिंग कर ली, क्या वो बुला रही हैं? हन्ना मोबाइल निकाल कर देख रही थी और सैम सवाल कर रहा था। ये जुमर का मोबाइल था जो अभी कुछ देर पहले उसने हन्ना को इसलिए दिया था क्योंकि वो नुदरत बालाई फ्लोर पे निकाह का जोड़ा खरीद रही थी और सैम और हुनैन टिक कर नहीं बैठ सकते थे। ऐसे में उनको आज़ाद करने से कबल जुमर ने अपना फ़ोन हन्ना को दे दिया कि जब फारिग हो तो नुदरत के फ़ोन पे बता दे। अब भी सैम यही पूछ रहा था मगर हुनैन बिल्कुल चुप सी होकर बजते फ़ोन की स्क्रीन देख रही थी। हाशिम कारदार कॉलिंग, फ़ोन पकड़े हाथों पे पसीना आने लगा, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उठाना मत हन्ना, फूफो का फ़ोन है, सैम ने तंबीह की, मगर जिसे दुनिया का बदतरीन मर्ज लाहक हो जाए वो और क्या करे। उसने अंगूठे से सब्ज दायरे को स्लाइड करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो हेलो जुमर, वो जरा ठटका था। नहीं मैं हनैन, धड़कते दिल और बेकाबू होती खुशी से वो जल्दी जल्दी बताने लगी। असल में हम मॉल में हैं, फूफो और अम्मी दूर हैं, सो उनका फोन मेरे पास है। ओके, कैसी हो तुम हनैन, वो नरमी से पूछने लगा। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं, वो भी एतमाद से मुस्कुरा कर बोली। ऐसे में वो सैम की तरफ मतवज्जे नहीं थी जो खुफकी से उसे देख रहा था। मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छा हूँ, उसके अंदाज पे वो हल्का सा हंसती। तुम्हारा रिजल्ट कब है? अगले सवाल पे हन्ना की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, फौरन सैम को देखा जो बेजार सा खड़ा था। अगस्त में और वो रुक गई, थूक निकला, सारे लम्हात फिर से आंखों में ताज़ा हुए। इम्तिहानी मरकज में हाशिम को बुलाना, फिर वो स्याह और सुनहरी पार्टी। डोंट वरी, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, इतना कच्चा काम तो नहीं किया होगा ना हाशिम ने। उसके नरम तसल्ली देने वाले अंदाज पे वो फीका सा मुस्कुराई, मगर पुरजोश एजाब अब ठीले पड़ चुके थे और ईफल टावर की रोशनियाँ भी मानित पड़ने लगी। मैं फूफो को जाकर बताती हूँ, वो आपको कॉल बैक करेंगी। वो कॉल बैक नहीं करेंगी, मैं 10 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ, और फ़ोन बंद हो गया। क्या कह रहे थे? मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या और क्यों कह रहे थे। खुद से उलझती वो आगे बढ़ गई। जब वो इस आउटलेट पे आए जहाँ जुमर और अम्मी थी, तो 10 मिनट बीत चुके थे। वो दोनों काउंटर पे खड़ी थी। नुदरत सादा सी सर पे दुपट्टा लिए खड़ी शॉपिंग बैग में मौजूद जोड़े को चेक कर रही थी। कामदार जोड़े का रंग ऑफ वाइट था, जरा सी झलक से हनैन को अंदाजा हुआ। फिर वो जुमर की तरफ आई जो बाल आधे कैचर में बांधे सर झुकाए बिल की रसीद पर्स में रख रही थी। उसके फूफो कहने पे चेहरा उठाया। वो हनैन से दराज कद थी, 2 इंच दराज और ज्यादा जासिब नजर भी। भूरी आंखों से हन्ना को देखा और नरमी से मुस्कुराई। वो जब ऐसे मुस्कुराती थी तो हनैन गुजरे बरसों की सारी तलखी और नाराजी भूलने लगती। हाशिम भाई का फोन आ रहा है, दोबारा बजते सेल को उसकी तरफ बढ़ाया। सुमन ने मोबाइल सामने करके देखा, फिर गहरी सांस देकर कान से लगाया। जी हाशिम, कहिए। मसरूफ से अंदाज में वो पर्स बंद करती गोया हुई। हुनैन बता रही थी आप शॉपिंग कर रही हैं, मुझे गेस करने दें, क्या ये आपकी शादी की शॉपिंग है? वो गोया मुस्कुरा कर पूछ रहा था। सुमन ने फौरन हुनैन को देखा। वो हाशिम की बात नहीं सुन सकती थी, मगर जल्दी से बोली, मैंने कॉल अटेंड करके बताया था कि हम मॉल में हैं। एकदम अपना आप मुजरिम लगने लगा, नजरें फौरन झुका दी। हाशिम, आपने कैसे फ़ोन किया? बेतासुर ठंडे अंदाज में पूछती वो हनैन के हमरा चलती बाहर निकली। नुदरत और सैम अगली शॉप में सैम के कपड़ों के लिए चले गए थे। नुदरत ने हन्ना को भी आवाज़ दी, मगर वो वहीं खड़ी रही। आपको शादी की मुबारकबाद देने। एक मिनट, उसने फ़ोन कान से हटाए बगैर बुलंद आवाज़ में हुनैन को पुकारा। हन्ना, अगर ये सब अगले 5 मिनट तक फ़ोन बंद ना करें तो तुम ऊंची आवाज़ में मुझे पुकार कर कहना कि भाभी मुझे बुला रही हैं, ओके? जी हाशिम, आप क्या कह रहे थे? रसान से कहती वो उसकी तरफ मतवजे हुई। हन्ना का तो मुंह ही खुल गया, वो जवाब में ज़ोर से हंसा था। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको उस रोज़ वो गोलियाँ मैं ने मारी होती तो क्या आप मुझसे भी शादी कर देती? वो महसूस अंदाज में पूछ रहा था। नहीं, मैं आपको कत्ल करना पसंद करती, मगर 1000 हिस्सों में। फिर फारिस को 1000 हिस्सों में क्यों नहीं मारा? वो मजा लेते हुए मुखातिब था। 4 साल चुप क्यों रही? अच्छा इंसान बुरा करे तो खामोशी बेहतर है, लेकिन आप जैसा बुरा इंसान अगर बुरा करे तो खामोश नहीं रहना चाहिए मुझे। वो जवाब में फिर से हंस दिया। सुमर और हन्ना हनूज साथ साथ गैलरी में चल रही थी। हन्ना के कान उधर ही लगे थे। और उस बुरे इंसान को शादी पे नहीं बुलाया आपने? ये सवाल अपने कजन से करें, ये फैसले उनके हैं। सुमर, अब ये वो संजीदा होते हुए बोला, आप गलती कर रही हैं, उससे शादी नहीं करनी चाहिए आपको। ये मेरा जाती मामला है हाशिम, आपने उसको जाती नहीं रहने दिया जब उसे मेरी मम्मी से डिस्कस किया। सुमर ने तकान से गहरी सांस भरी। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फारिस आपके काबिल नहीं है। उसका जुर्म भूल भी जाए तो उसकी अक्कड़ तबीयत, गुस्सा, लापरवाही, वो आपके टाइप का आदमी नहीं है। कतरे तवक्कुफ के बाद उसने गोया सुमर को पुकारा, क्या सोच रही हैं? ओह, आप बिल्कुल भी नहीं जानना चाहेंगे जो मैं सोच रही हूँ। उसके अंदाज पे हन्ना ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो दोनों एक शॉप के बाहर खड़ी हो गई थी और सुमर एक हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े दूसरे से मोबाइल को कान से लगाए बहुत सुकून से कह रही थी, मसलन क्या? मैं ये सोच रही हूँ हाशिम कि मसला मैं नहीं हूँ, मसला फारिस है। मैं ये सोच रही हूँ कि आपको फारिस की हर बीवी चुभती है, वो जब भी शादी करेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये सोच रही हूँ कि बतौर एक फर्स्ट कज़न आपका उससे अनकहा लाशौरी सा मुकाबला है, मवाजना है। मैं ये सोच रही हूँ कि जरताशा की शादी के रोज़ भी जब आप स्टेज पे आए थे और मैं वहाँ थी और फारिस वहाँ नहीं था, तब आपने जरताशा से भी उसके गुस्से और अकड़पन का तस्करा किया था जिसकी वजह से वो दुल्हन का चेहरा बुझ गया था। मैं ये भी सोच रही हूँ कि हाशिम, क्या आप ये जानबूझकर नहीं करते, लाशौरी तौर पे तब करते हैं जब आपको अपनी शादी की नाकामी याद आती है। सो मसला मैं नहीं हूँ, मसला फारिस है। हुनैन बस उसको देखे जा रही थी सांस रोके शौक, और दूसरी जानिब हाशिम खामोश हो गया था। वेल, आपने काफ़ी सख्त बातें कह दी, जब वो बोला तो आवाज़ मध्यम मगर बुझी हुई थी। मैं माजरत नहीं करूंगी। अगर आप मेरी जातियात में दखल देंगे तो फिर अपनी जातियात के बारे में भी आपको सुनना पड़ेगा। नरमी से कहकर उसने अब्रू उठाकर हुनैन को देखा। वो गड़बड़ाकर ऊंचा सा बोली, फुप्पो अम्मी बुला रही हैं। कहकर खूब शर्मिंदा हुई। आपने सुन लिया, मुझे जाना है, और मोबाइल बंद करते हुए इधर उधर देखा। भाभी किधर रह गई? आम सांदा जैसे कोई बात ही ना हुई हो। हुनैन बिल्कुल चुप रह गई और वो तब तक नहीं बोली जब तक वो चारों शॉपिंग समेत ऊपर फूड कोर्ट में एक टेबल पे बैठ नहीं गए। जुमर नुदरत से उनके रेस्टोरेंट के हवाले से बातें करने लगी। वो रेस्टोरेंट इन दिनों बना था जब जुमर उनसे कता ताल्लुक थी, मगर खून के रिश्ते सुलह के बाद पुरानी बातों का जिक्र नहीं छेड़ा करते। ये जाहिर करते हैं कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, यही चीज खून को पानी से गाढ़ा बनाती है। नुदरत और सैम उठ के ताकि सैम के जूते ले ले तो हुनैन जूस में स्ट्रॉक घुमाती निगाहें झुकाए सरसरी सा बोली, हाशिम भाई ने बुरा तो माना होगा इतनी सख्त बातों का। हाशिम के बुरा मानने से किसे फर्क पड़ता है? जुमर ने मुस्कुराकर शाने उचकाए, फिर गर्दन तिरछी करके उसे गौर से देखा। किसी बात पे परेशान हो हन्ना? वो चौंक कर उसे देखने लगी। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। चेहरा नॉर्मल रखने की कोशिश की। डेढ़ साल कबल की चीटिंग से अब की चीटिंग तक जुमर कुछ भी नहीं जानती थी। आर यू श्योर? अगर कोई मसला हो तो जरूर शेयर करना। उसने नरमी से हन्ना के हाथ पे हाथ रखा। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अब तुम बहुत खामोश रहती हो, पहले तुम बहुत बोला करती थी। हुनैन के अब्रू भिंच के एक सख्त नजर अपने हाथ पे धरे जुमर के हाथ पे डाली और दूसरी जुमर की आंखों पे। मैं और आप फुप्पो कभी भी एक दूसरे से बहुत नहीं बोला करते थे। अपना हाथ निकाल कर और कुर्सी धकेलती उठकर दूसरी तरफ चली गई। जुमर गहरी सांस देकर उसे जाते देखती रही। और खून के सबसे बड़ी खूबी और खामी यही है कि अगर उसे बाहर की हवा लग जाए तो वो जम जाता है। अरब के हर अहले ज़ुबान इस जमने को अकद कहते हैं, मगर ये नहीं बताते कि जमे खून को कोई पिघलाए कैसे। दुनिया की वसतों में उसे ढूंढता रहा, लेकिन खुदा मेरी ज़ात के अंदर मिला मुझे। छोटे बागीचे वाले घर के बाहर अभी रात का तीसरा पहर था। गहरे जामनी आसमान पे सितारे चमक रहे थे। राहदारी के पहले दरवाजे से अंदर झांको तो बिस्तर पे चादर ताने सादी सो रहा था। फिर ना कोई आहट हुई ना आवाज़ आई और वो आहिस्ता से बाजू हटाकर उठा। नींद से भरी आंखों को मुट्ठी से मसला, इधर उधर देखा, साइड टेबल से मोबाइल उठाकर रोशन किया। फजर में अभी आधा घंटा था। वो लबों में कोई दुआ पढ़ता बिस्तर से उतरा और बाथरूम के दरवाजे के पीछे गायब हो गया। जब बाहर निकला तो कुर्ते शलवार में मलबूस था, हाथ मुंह और पैर गीले थे। जब वो रहदारी में दबे कदमों चलता बैरूनी दरवाजे तक आया तो नुदरत ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। ख्वाबीदा आंखें हैरत से सुकेड़ कर उसे देखा। सादी, अभी तो अजान भी नहीं हुई, तुम जल्दी क्यों उठ गए? क्या अलार्म जल्दी बज गया? मैं तो अलार्म नहीं लगाता अम्मी, आपको नहीं पता? उसे जैसे मासूम सा ताज्जुब हुआ। तो फिर कैसे उठे हो? मैं बस अल्लाह ताला से रात में कह देता हूँ कि मुझे सुबह उस वक्त जगा दीजिएगा तो अल्लाह मुझे जगा देते हैं। और सादगी से मुस्कुराया। इमाम साहब की तबीयत रात भर खराब थी, मैंने कहा कि सुबह मैं इमामत करवाऊँ, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा, खैर से जाओ। उन्होंने शायद कुछ पढ़कर फूंका और फिर हुनैन और सैम के कमरे तक गई। बुलंद आवाज में डांटना शुरू किया, कोई शर्म हया है तुम दोनों में? उठो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। साथी बाहर निकल आया तो आवाजें दम तोड़ गईं। कॉलोनी की सड़क वीरान अंधेर पड़ी थी। सादी ने ताज़ा हवा को महसूस करते सर उठाकर देखा। जमीन वालों को आसमान पे तारे जगमगाते दिखाई दे रहे थे और आसमान वालों को जमीन पे कुरान पढ़ने वालों के घर चमकते दिखाई दे रहे थे। ये अंधेरे की वो घड़ी थी जिसमें सबसे ज्यादा नूर फैला था। उसने हैंड फ्री कानों में लगाया, कुरान पेन निकाला। ये एक सफ़ेद पेन की सूरत का आला जिसकी नोक कुरान के जिस हर्फ पे रखो वहीं से तलावत की रिकॉर्डिंग चलने लगती है। और सूरतों का कार्ड निकाल कर तमाम सूरतों के नामों पे सोचती नजर डाली। अपने रोज के फजर के कुरान में वो सूरह गाफिर पे था, अब असूलन उससे अगली सूरत पढ़नी थी, मगर वो सोचता रहा। फिर आदतन अपनी पसंदीदा सूरह नमल पे कलम की नोक रख दी, सर उठा कर अब्रू इकट्ठे किए बेबसी से आसमान को देखा। ओके अल्लाह ताला, आई एम सॉरी, मुझे कुरान तरतीब से पढ़ना चाहिए, मगर मैं क्या करूँ, मुझे ये सूरत बहुत पसंद है। फिर मुस्कुराकर कानों में हैंड फ्री पका करते कदम कदम सड़क किनारे चलने लगा। अल्लाह ताला मुझे आज भी याद है, जब मैं अब्बू के साथ मस्जिद आता था तो वो मुझे चींटियों की कतार दिखाया करते थे। तब मैं सोचता था इंसानों को कीड़े मकोड़ों से क्यों मिलाया जाए, मगर बहुत सालों बाद मुझे मालूम हुआ कि नमल कीड़ों मकोड़ों की सूरत नहीं है, ये फैमिली की सूरत है, खानदान को कैसे जोड़ कर रखना है मुझे आपने ये इस सूरत से सिखाया है। जामनी अंधेरे में वो सर झुकाए मुस्कुरा कर सरगोशी में बोलता जा रहा था। ऊपर कॉलोनी में किसी घर की छत पे कोई नौउम्र लड़की फ़ोन कान से लगाए आंसू बार बार पूछती, किसी नाइट पैकेज के तुफैल अपने बॉयफ्रेंड से सरगोशी में बात कर रही थी। सामने वाले एक और घर में एक लड़का बिस्तर में लेटा मोबाइल दोनों हाथों में पकड़े टिक टिक मैसेज कर रहा था और चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी जो मर्ज इश्क में मुबतला लोगों के चेहरे पर उस वक्त हुआ करती है। ये रात का वो पहर था जब सिर्फ महबूब के लिए जागा जाता है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। सड़क के किनारे चलते कुंगरियाले बालों वाले लड़के के कानों में लगे हैंड्स फ्री में आवाज़ गूंजने लगी, तो आसीन ये आयात हैं कुरान की और इस किताब की जो रोशन है। हाथ में पकड़े पेन से उसने पास का बटन दबाया। ओ अल्लाह, बेबसी भरी मुस्कुराहट से आसमानों को देखा और फिर नफी में सर हिलाते गर्दन झुकाए चलता गया। मतलब कि मैं कभी भी हैरान हो जाता हूँ, ये किताब मुबीन वाली बात आपने कितनी दफ़ा बता दी कुरान में, फिर हर चंद सूरतों के बाद यही आयत क्यों ले आते हैं आप। मुझे सोचने दें, लब काटते आंखें जरा मेच कर वो वाकई सोचने लगा। चंद लम्हे और सोचते हुए बुड़बुड़ाया, हर दफ़ा इस आयत का मुझे नया मतलब समझ आता है। देखिए अल्लाह, इतना मुझे पता है कि अगर इन अल्फाज का सिर्फ एक ही मतलब होता तो ये कुरान में बार बार ना दोहराए जाते। किताबे मुबीन, किताबे रोशन, यानी वो सड़क किनारे कदम उठाता सर झुकाए कह रहा था, यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं कि आगे जो आयात आप मुझे देंगे वो इस किताब की हैं, जिसके अलावा मुझे दुनिया में किसी चीज़ से कोई रोशनी नहीं मिलेगी, कहीं सुकून नहीं मिलेगा, कहीं खुशी नहीं मिलेगी। मुझे इस किताब के अलावा कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, कोई नहीं उंगली पकड़कर सही फैसले करना सिखाएगा, मेरे दिल की बात समझकर अल्लाह की बात और कोई नहीं समझाएगा। मुस्कुरा कर खुश दिली से बोलते उसके तासुरात बदलते गए, आंखों में उदासी दर आई, दिल भर सा आया। अपनी जिंदगी की पेचीदगियां, दुख, खतरात सब याद आने लगे, क्या खोया और क्या पाया, जामनी सुबह में उदासियां खुलती गईं। ये हदायत और खुशखबरी हैं उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं, कानों में घुलती वो मधुर आवाज कह रही थी। वो सामने वीरान अंधे सड़क को उदासी से देखे गया। अल्लाह, आपको कैसे इन होता है कि इस आयत के बाद मैं अफसुरदा हो जाऊंगा, कैसे आप फौरन अगली आयत में मरहम ले आते हैं, क्या आपको हर इंसान का इतना ख्याल होता है या मैं स्पेशल हूँ। अफसुरदगी को जबरदस्ती दबाते वो शरारत से खुद ही हंस दिया, खुशखबरी, और गहरी सांस ली। तो ये किताब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें फैसला करना सिखाती है, ऐसा ही है ना अल्लाह। आपने इन आयात के जरिए मुझे सिखाया कि बुरे दिनों में इंसान कैसे वो आंख रखे जो उसे वो दिखाए जो अभी पास नहीं है, मगर कभी तो मिलेगा, कभी तो हम भी वो दिन देखेंगे ना अल्लाह जिसका वादा है। मगर अल्लाह, क्या ये खुशखबरी मेरे लिए भी है? आपने कहा ऐ ईमान वालों के लिए है, मगर मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं मोमिन हूँ या नहीं। अगर खुद को मोमिन समझूँ तो खुद पसंदी है, अजब है, खुद को मुनाफिक समझूँ तो ये मायूसी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मोमिन हूँ? उदासी बढ़ने लगी। इर्द गिर्द भीगती जामनी रात में तन्हाई भरा मुलाल सचा रहा था। दिल की सारी वीरानियाँ उस अंधेरे में रच बसकने लगीं। हदायत और खुशखबरी है मोमिनों के लिए, ये वो लोग हैं। वो एकदम बिल्कुल ठहर कर सुनने लगा, जो अपनी नमाजों को कायम करते हैं, और दिल पे कोई सल सी हटने लगी। ओ अल्लाह, यानी कि अगर मुझे कुरान की खुशखबरियों की उम्मीद रखनी है तो मैं कभी नमाज नहीं छोड़ सकता, जिस वक्त की छोड़ूंगा उस वक्त आप मुझे छोड़ देंगे। आप चाहते हैं हम सब नमाज पढ़ें, मगर नहीं, नमाज सिर्फ पढ़ने से अफाका नहीं होता, नमाज कायम रखना असल चीज़ है, हर नमाज अपने वक्त पर और तमाम अरकान के साथ पढ़ना। मैं नमाज नहीं छोड़ता, मगर जिस दिन ये सोचूं कि नहीं छोड़ता उस दिन ही कोई ना कोई कजा हो जाती है। मेरे बहन भाई नमाज नहीं पढ़ते, मुझे सिर्फ यही बात तकलीफ देती है कि अगर क्यामत के दिन आपने मुझसे पूछ लिया कि तुम अकेले मस्जिद क्यों आते हो, तुम्हारे बहन भाई क्यों उस वक्त सो रहे होते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। वजन बढ़ता जा रहा था, दुख, बेबसी, फिक्रमंदी ने उस दम तोड़ती रात को अपने घेरे में ले लिया। कानों में तिलावत वहीं से जारी थी, और वो जो अपनी ज़कात अदा करते हैं और वो जो आखिरत में यकीन रखते हैं। थैंक यू अल्लाह, उसने समझते हुए सर हिलाया और खुद से बोला, मैं ये तीनों काम करता हूँ, मगर मुझे फिर भी अपने अच्छे होने का कोई यकीन नहीं। शायद यही बेहतर होता है, जब तक हमारे गुनाहों का गिर्द हमारे साथ रहे, हम कम अज़ कम तोबा तो करते रहते हैं। अपनी बातों पे गरूर तो नहीं आता, फिर भी मुझसे गुनाह हो जाते हैं। पता नहीं ये आसपास के लोग मेरी नमाजें देखकर, मेरे मुंह से कुरान की बातें सुनकर मुझे इतना नेक क्यों समझते हैं। वो उदासी से बता रहा था, अल्लाह जब लोग मुझे नेक कहते हैं तो मुझे बहुत गिल्ट होता है। लोगों को समझना चाहिए कि हर नेक से नेक आदमी भी दिन में 10,000 दफ़ा खुद को गुनाह करने से रोकता है और कई दफ़ा नहीं भी रोक पाता। कितना मज़ा आता ईमान एक ही दफ़ा खरीद लो और फिर सारी उम्र की गारंटी। ये रोज़ रोज़ अपने आप से जंग, गिल्ट, तोबा का साइकिल तो ना होता, आपने ज़िंदगी इतनी पेचीदा क्यों बनाई। निगाहें उठाकर शिकवा किया, दूर सुबह की चिड़ियाँ बोलने लगी, उनकी अपनी तस्बीह थी, हर एक की तस्बीह मुख्तलिफ होती है। हाँ, मगर अल्लाह मुझे इतना यकीन है कि एक दिन ज़िंदगी अपनी सारी नातमाम ख्वाहिशात और तकालीफ के साथ ख़त्म हो जाएगी, सब दुख मर जाएंगे और वो बड़ा दिन आएगा जब हम और आप मुकाबिल खड़े होंगे। और मुझे ये भी पता है कि नमाज के बग़ैर अपना माल और टैलेंट लोगों पर खर्च किए बग़ैर मैं ये कहूँ कि मुझे आखरत पर यकीन है तो झूठ होगा। इल्म और यकीन तो सबको होता है, मगर मुझे ये काम करते रहना होंगे आपको यकीन दिलाने के लिए, खुद को यकीन दिलाने के लिए। वो सर झुकाए गहरी सोच में डूबा बोलता चला जा रहा था। कोई साथ से गुजरते उसे देखता तो समझता वो हैंड्स फ्री लगाए फ़ोन पे बात कर रहा है, मगर हर बात लोगों के समझने की होती भी नहीं है। तिलावत की बारोप मगर खूबसूरत आवाज़ जमातों में हनूस बिखर रही थी। अलबत्त वो लोग जो कुरान पे ईमान नहीं लाते, हमने उनके अमाल उनके लिए खूबसूरत बनाकर पेश कर दिए और वो उन्हीं में भटकते फिरते हैं। बेशक उनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में शदीद नुकसान में रहेंगे। दम तोड़ती रात का वक्त था, माहौल की हैबत थी या तलावत की आवाज़ का सहर, उसे लगा उसकी जिल्द के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई अजीब सा रोब था जो हर जगह छाने लगा। ये वो लम्हे थे जब वो सब कुछ भूल गया, सुमर, फारिस, हाशिम, अपनी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ, कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ अपना अमाल नामा नज़र आता था। तो अल्लाह, ऐसे आप आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाते हैं। बटन से पेन ऑफ करते हुए वो गोया झुरझुरी लेकर कह रहा था, जब मैं नमाज ना पढ़ूँ या कुरान ना पढ़ूँ या लोगों पर अपने हिस्से से खर्च ना करूँ तो मेरा आखरत में ईमान कमज़ोर हो जाएगा और मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो बहुत अमल करने वाले होंगे मगर सिर्फ थकने वाले होंगे। ताज्जुब से उसने पूछा, जवाब उसे खुद भी मालूम था। जो चीज़ मुझे नमाज और कुरान से दूर करेगी, अल्लाह के रास्ते के अलावा जिस पे मकसद चीज़ में अपना माल या अपना टैलेंट लगाऊंगा, आप मुझे वो बेमकसद चीज़ें दिलचस्प और खूबसूरत बनाकर दिखाते जाएंगे और फिर मैं उन्हीं में भटकता रहूँगा। क्या सिर्फ एक नमाज का छोड़ देना इतना महंगा पड़ेगा? नमाज जाती जाएगी, बेमकसद चीज़ें आती जाएंगी, ऐसे चला जाता है ईमान, सिर्फ एक नमाज के जाने से, एक झूठ बोलने से, एक दिल दुखाने से। एक किनारे पे वो ठहर गया, ताज्जुब सा ताज्जुब था, हैरत सी हैरत थी। सर उठाकर उसने गहरे पुरसरार आसमान को देखा, दिल भर साया हैंड फ्री उतार दिए। अल्लाह ताला आई एम सॉरी हर उस चीज़ के लिए जिसे मैंने नमाज से ऊपर रखा, मैं बार बार माफ़ी मांगूंगा, आप बस माफ़ करना मत छोड़िएगा। उसी तरह खुद से बुड़बुड़ाता वो कदम बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि मस्जिद के दरवाजे तक कहाँ पहुँचा। कुल खान खिलाफ मामूल दरवाजे पे ही मिल गया, सादी अपने फजर के कुरान में उलझा था, उसे नहीं देखा, लबों में मदहम साबी तक कुछ बोल रहा था। जूते उतारे तो साथ खड़े कुल खान ने हैरत से उसका बाजू हिलाया, किससे बोल रहे हो सादी भाई? वो जो अपनी दुआ ख़त्म करके दुरूद पढ़ रहा था झुक कर जूते उतारे फिर उस छोटे पठान लड़के की जानी मतवजे हुआ। मैं अल्लाह ताला से बात कर रहा था, और नंगे पांव अंदर सहन में कदम रखा। दम तोड़ती रात की उस घड़ी सहन की ईंटें ठंडी थीं। तोबा तोबा, गुलखान दो उंगलियों से बारी बारी दोनों कान छूता पीछे आया। अल्लाह से ऐसे बात नहीं किया जाता, उधर मुसल्ले पे बैठकर अदब से बात करता है। मैं अदब से ही बात करता हूँ जैसे अपने पड़ोस से करता हूँ, वो नरमी से कहता अंदर चला आया। गुलखान को खूब गुस्सा आया, सादी भाई अभी मौलवी साहब देख लेता तुमको ऐसे बात करते तो तुम्हारे पे फतवा लग जाता। अच्छा तुम बताओ मुझे कि दुआ कैसे मांगते हैं? वो पुरसकून सा मुस्कुराता हुआ जमात वाले मरकजी कमरे में आगे बढ़ रहा था। अदब से, तमीज से और उधर मुसल्ले पे बैठकर दुआ मांगा जाता है, सर झुकाकर, रो रो कर, हाँ, हाथ हिला हिला कर खुफकी से इशारा कर रहा था। सादी ने मुस्कुराकर उस छोटे पठान लड़के को देखा जो सफ़ेद पिशावरी टोपी पहने पैंचे ऊपर चढ़ाए खड़ा था। अल्लाह हमारी वही दुआ कबूल करते हैं गुलखान, जो हमने दिल से मांगी होती है। और दिल से निकली बातें नेचुरल होनी चाहिए। मसनूई अल्फाज़ी और टीवी पे बैठे उल्मा वाली मुश्किल गाड़ी उर्दू नहीं यार। उसने बेचारगी से नफी में सर हिलाया। मैं आम जिंदगी में जो सादा जुबान बोलता हूँ, मुझे उसी नेचुरल अंदाज में अल्लाह से बात करनी चाहिए। तौबा, तुम चलते फिरते कौन सा बात कर रहा था? हाँ, उसके अंदर के मुफ्ती को हजम नहीं हुआ, घूर कर मशकूक अंदाज में पूछा। मैं फजर का कुरान सुन रहा था, हर आयत के बारे में अपने ख्यालात अल्लाह को बता रहा था, और उसके बाद मैं उनको वो बता रहा था जो मैंने कल किया और जो आज करूंगा। जालीदार टोपी सर पे लिए उसने रसान से जवाब दिया। बरामदे में लोग इकट्ठे हो रहे थे, कोई उसे सलाम करने रुका तो वो उधर मतवजे हो गया। फारिग होकर वापस घूमा तो गुलखान सोचती नजरों से उसे देख रहा था। मैंने पहले भी तुम्हें देखा है भाई, तुम ऐसे खुद से बोल रहा होता है, तुमको ऐसे अल्लाह ताला से बात करना किसने सिखाया? वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो उदास मुस्कुराहट थी। मेरी पुप्पो ने, वो भी एक जमाने में ऐसे ही दुआ मांगा करती थी। मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता लबों से गायब हुई। अब नहीं मांगती, लोग बदल जाते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं, फिर सर झटका, बहुत से ख्याल भी झटके। तुम बताओ, आज तुम्हारे ताया ने किस जगह थप्पड़ मारकर तुम्हें नमाज के लिए उठाया है? अब के उसने आंखें सुकेड़कर गुलखान के चेहरे को इधर उधर से जांचा। हाँ, गुलखान ने गुस्से से आंखें फैलाई। हम ऐसा कोई नशी है जो खुद नहीं उठ सकता? हाँ, कमर पे हाथ रखे नाराजी से उसे घूरा। सादी ने अच्छा वाले अंदाज में अबरू उठाया। गुलखान उसी तरह घूरता रहा, फिर कदरे जज्बो सा गदी पे हाथ रख कर करीब खिसका। क्या गर्दन अभी तक सुर्ख है? राजदारी से पूछा। सादी बेख्तियार हंस दिया, उसके सर पे चपत रसीद की और अमामत की जगह की तरफ पड़ गया। गिनती भर लोगों की सफें तरतीब दी जा रही थी, नमाज का वक्त हुआ चाहता था। बस गिनती भर लोग, अस्साबिकून अस्साबिकून। मौत से किसको मुफर है, मगर इंसानों को पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। और फिर फजर की वो घड़ियां इंसान को कभी दोबारा ना मिलने के लिए खो चुकी थीं। रोजे फजर तुलू हो गई, मगर उस दिन की फिर नहीं आएगी। सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा था जब वो सारा के घर का गेट अबूर करते अंदर आया। ऑफिस के लिबास में तैयार, स्याह सुनहरी चैन उंगलियों में घुमाते उसने दाखिली दरवाजा बजाया तो फौरन खुल गया। सामने नूर स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार खड़ी थी। वो उसको प्यार करता अंदर आया तो लाउंज में सकिया बेगम अमल के बाल बना रही थी। एक आंख उसके बालों पे और दूसरी टीवी पे शोर करती किसी औरत पे थी। उसके सलाम करने पे चौंकी, फिर मुस्कुराकर खुश दिली से उसे खुशामदीद का, साथ ही मुलाजमा को आवाज दी के नाश्ता लाए। थैंक यू नानी, मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ। अपनी अम्मी की खाला से शायस्तगी से माजरत करते वो सोफे पे बैठा, टांग पे टांग रखी और इधर उधर मतलाशी नजरों से देखा। अरे सादी, तुम? सारा अंदर से पर्स और बैग उठाए उजलत में चली आ रही थी, उसे देखकर रुकी, हैरत से सवाल किया। साथ ही दूसरे हाथ में पकड़े कागज बैग में रखे वो बेख्तियार खड़ा हो गया। ऑफिस के रास्ते में सोचा आपसे इधर मिल लूं, फिर वहां तो वक्त ही नहीं मिलता। बस क्या हुआ, खैरियत? वो सामने आई, बालों का फ्रंट जूड़ा बनाए, लंबी कमीज दुपट्टे और कानों में टॉप्स पहने साथी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस के लिए तैयार लग रही थी। कल के प्रोग्राम का पूछना था, आप आएंगी ना? सुमर और फारिस का निकाह है कल। बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते उसने एहतियात से लफ्ज चुने। सारा के बैग में कागज खुसेड़ते हाथ जरा की जरा ढीले पड़े, गर्दन मोड़ी, इधर उधर भागती बच्चियों को देखा। अपने बैग्स तो और गाड़ी में बैठो फटाफट, मैं आ रही हूँ, फिर चेहरा उसकी तरफ फेरा, जरा फीका सा मुस्कुराई। हाँ, नुदरत आपा ने फोन किया था, मुझे खुशी हुई सुनकर। हाँ, थोड़ी सी हैरत हुई, फारिस को रिहा हुए अभी 3 हफ्ते तो हुए हैं, मगर जरूर यही अच्छा होगा, सर हिलाकर कहते उसने मोबाइल बैग की जिप वाले खाने में रखा। आप आएंगी ना? असल में मेरी प्लानिंग कमीशन के कुछ अहदेदारों के साथ कल मीटिंग है। कल इतवार है खाला, तो लंच पे है ना मीटिंग? सकिया बेगम ने नफी में तकान से सर झटका। आपको पता है मैं 15 मिनट में प्लानिंग कमीशन वालों से लंच की तारीख और वक्त मालूम कर लूंगा। ओके सादी, उसने दोनों हाथ उठाकर संजीदगी से उसे देखा। मैं नहीं आ सकूंगी, हम लोग आपकी फैमिली, आपको आना चाहिए, मैं जितना सबको जोड़कर रखना चाहता हूँ उतनी सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उसने शौकी नजरों से सारा को देखा। तुम्हें पता है मैं गैदरिंग्स में नहीं जाती, मुझे ये पता है कि आप फारिस मामू से अपने आप को और अपने बच्चों को दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। हैरत भरे दुख से वो कह रहा था, वो कातिल नहीं है, यू नो दैट। मगर फारिस वजह है इस सब की। वो कदरे बुलंद आवाज से बोली, आंखों में दर्द, बेबसी, नमी सब एक साथ उभरा। उसको फंसाने के लिए उसके भाई और बीवी को मारा क्या? फारिस का मतलब है मुसीबत, और मैं अपने बच्चों को हर किस्म की मुसीबत से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा कोई मर जाता है तो वापस नहीं आता, भले तुम उसके लिए कितने इंतकाम लेते फिरो। सादी चंद लम्हे के लिए खामोश रह गया, मगर फिर मजबूती से उसकी आंखों में देखकर बोला, यू नो व्हाट, सबसे ज़्यादा मुसीबत में कौन लोग पड़ते हैं? जो सबसे ज़्यादा मुसीबतों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। सी यू इन ऑफिस। और उसी संजीदा चेहरे के साथ वो ज़किया बेगम को सलाम करता बाहर निकल गया। सारा ने अफसोस से सर झटका, फिर मुड़ी तो ज़किया बेगम खुफकी से उसे ही देख रही थी। अम्मी, मैं किसी लेक्चर के मूड में नहीं हूँ, मैंने कहा हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। उनसे निगाह मिलाए बगैर वो बैग उठाए दरवाजे की जानब बढ़ गई। जब वो बाहर निकली तो सादी की कार दूर जा रही थी। कैस था लाजवाब लैला भी, जब सवाल एक की बका का था। इतवार की शाम यूसुफ साहब के घर भी कोई ऐसी धुंध फिजाओं ने बिखेर रखी थी जिसमें ना आवाज थी ना मौसीकी, सिर्फ कैफियत थी, खुशी की कैफियत। लाउंज में रौनक सी लगी थी, गो के मेहमान कोई नहीं था, सब अपने ही लोग थे। उधर सामने सोफे पे नुदरत और फारिस के कजन जमाल भाई थे, उनकी बेगम थी, सारा की वालदा ज़किया खाला थी, उनके हमरा शिफोन का जोड़ा पहने अरसे बाद तैयार सी हुई नुदरत बैठी थी। वो मुस्कुराती हुई उन लोगों से महवे गुफ्तगू थी, गाहे बगाहे निगाह उठाकर मुकाबिल सोफों की सिमती देख लेती जहाँ फारिस बैठा था। उसने ऑफ वाइट कुर्ता पहन रखा था, 3 हफ्ते कबल जेल से रिहा होते वक्त के बेहद छोटे बाल अब कदरे बढ़कर अच्छे लग रहे थे। अलबत्ता खामोश था, संजीदा और खामोश, बस गर्दन बड़े अब्बा की तरफ मोड़े ध्यान से उनकी कोई बात सुन रहा था। बड़े अब्बा खुश थे, धीमा मुस्कुरा भी रहे थे, उन्होंने भी ऑफ वाइट नई शलवार कमीज पहन रखी थी, ताज़ा दम और सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। कभी फारिस से कोई बात कहते तो कभी करीब बैठे निकाह हुआ कारी साहब से, ऐसे में सैम हथेलियों पे चेहरा गिराए सबसे ज्यादा उदास बैठा था। अगर नुदरत उसको गलती से देख लेती तो बिना आवाज के होंठ हिलाकर पूछने लग जाता, खाना कब लगेगा? और 2-3 दफा तो नुदरत का हाथ जूते तक जाते जाते रह गया। राहदारी से आगे बढ़ते जाओ तो जुमर के कमरे का दरवाजा आ जाता, वो बंद था। उसके पार अंदर भी गोया मसरूफ सा अंदाज लगता था। हुनैन अपने गुलाबी लंबे गाउन में मलबूस, खुले बालों में एयरबैंड लगाए, सर झुकाए ड्रेसिंग टेबल पे खुला मेकअप का सामान ठीक कर रही थी। साथ ही अम्मी की कजन फरजाना खड़ी कुछ कह रही थी। फरजाना के शोहर अमजद भाई, जो जुमर के भी कजन होते थे, सादी के हमरा सामने काउच पे बैठे थे। सादी जो भूरे कुर्ते में मलबूस था, कलम खोलते हुए निकाह के कागजात लिए काउच से उठा और झुककर उन्हें जुमर के घुटनों पर रखा, जो ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पे बैठी उनकी तरफ रुख किए हुए थी। उसने हल्के काम की सफ़ेद लंबी मैक्सी पहन रखी थी, नीचे सिल्क का पजामा टखनों को ढके नजर आता था। कामदार दुपट्टे के किनारों की सब स्पाइपिंग और कहीं की सब स्टोन्स के सिवा पूरा लिबास सफ़ेद था। बाल सीधे करके ऊंचा जूड़ा बना था जिस पे दुपट्टा टिका था। मेकअप हल्का था, कानों में और गर्दन में नन्हे हीरे थे। वो खूबसूरत लग रही थी और पुरसकून भी। काफी सुकून से चेहरा झुकाए, निकाह के कागजात के सफ़े पलटाए, फिर काजल से गहरी की हुई भूरी आंखें उठाकर सादी को देखा और सवालिया आबरू उठाई, ये क्या है? अमजद भाई की मौजूदगी के बायस मुस्कुरा कर पूछा, वो भी शरारत से मुस्कुराहट दबाई उतनी सी मासूमियत से बोला, इसे निकाह नामा कहते हैं। जी, मगर सादी, ये सेक्शन काटने से मैंने गालबन मना किया था, मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में घूरते हुए पूछा। उसका इशारा हके तलाक की जानिब था। ये आपके वालिद की ख्वाहिश थी जो मुझ जैसे ताबेदार पोते ने पूरी की, आपको कोई एतराज? जुमर ने गहरी सांस देकर मुस्कुराते हुए से देखा, मेरे वालिद से कहिए जिस तरह मैंने कहा था वैसा ही निकाह नामा तैयार करके मुझे भिजवाएं, मैं दस्तखत कर दूंगी। कागजात उसकी तरफ बढ़ाए, सादी ने मुस्कुराकर कागज के बजाय उसका हाथ थामा, उसे आहिस्ता से स्टूल से उठाया और दरवाजे तक ले आया। दरवाजा खोला और सामने लाउंज का मंजर दिखाया। यहाँ से बड़े अब्बा और फारिस नजर आ रहे थे क्योंकि वो मरकजी जगह पे बैठे थे। आप ये बात अपने वालिद को खुद जाकर क्यों नहीं कह देती? कितने खुश होंगे वो सुनकर, है ना? उसी मासूमियत से सादी ने जुमर को देखा, जुमर ने उस तरफ चेहरा किया। अब्बा मुस्कुराते हुए फारिस से कुछ कह रहे थे, खुश, पुरुमीद, पहले से जवान, अब कुछ नहीं हो सकता था, वो तमाशा नहीं कर सकती थी। जुमर ने घूर कर सादी को देखा, तुम्हें पता है किसी की मर्जी के बरखिलाफ डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करवाना कितना बड़ा जुर्म है? जी, तो आप मुझे इस जुर्म में गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देती? वो फिर से मुस्कुराया। अजुमर लब भेजे नहीं खड़ी उसे घूरती रही। तभी बड़े अब्बा की बात सुनते फारिस ने उन्हें देखने के लिए सर उठाया तो निगाह फिसली। राहदारी के सिरे पे कमरे के खुले दरवाजे पे वो सादी के साथ खड़ी थी। नीम रुख नजर आता था, दुपट्टा सर पे टिका था और नीचे पांव तक गिरता मैक्सी का फ्लेयर। वो सादी को देख रही थी। फारिस ने एक नजर उधर देखा, फिर फौरन चेहरा मोड़कर अब्बा को देखने लगा। मैं अब्बा से हिसाब बाद में ले लूंगी, और ये मत समझना कि एक सेक्शन काटने या ना काटने से मेरे हकूक पे कोई फर्क आएगा। दरवाजे में खड़ी उंगली उठाकर दबी आवाज में उसे तंबीह की। वकीलों को 1000 तरीके आते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक कानून को ढालने के लिए। खुफकी से उसे देखकर मुड़ी और रस्मी मुस्कुराहट के साथ वापस स्टूल पे आकर बैठ गई। कमरे के बाकी लोग अपनी आवाजों के बायस उनकी गुफ्तगू से अक्सर अनजान रहे। वो बैठी तो सादी ने निकाह नामा उसके घुटनों पे रखा, उसके करीब झुककर उसने दुआया कलमात पढ़े, कलम उसके हाथ में दिया। क्या आप जुमर यूसुफ वल्द यूसुफ खान फारिस गाजी वल्द तहीर गाजी को 10 लाख रुपए हक महर सिक्का राइजुल वक्त अपने निकाह में? वो लड़का संजीदगी से अपने निकाह की स्तूर पढ़ रहा था। जुमर का सर झुका था और कलम उंगलियों के दरमियान था। मैं तुम्हें सिर्फ एक गोली मारूंगा, सिर्फ एक गोली। आई एम सॉरी जुमर। कबूल है, उसने सर हिलाकर हल्का सा कहा। मैं बेगुनाह था मैडम, मैं बेगुनाह था। कबूल है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कबूल है, आखिरी दफा कहते उसकी झुकी आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी, मगर उसने वो सब अंदर उतार ली। धड़ाधड़ मतलूबा जगहों पे दस्तखत किए, कलम और कागजात सादी की तरफ बढ़ाए, वो कोई दुआ पढ़ते उठा, जुमर के सर पे हाथ रखा, झुककर उसके बाल चूमे और कागजात लिए। अमजद भाई के हमरा बाहर निकल गया। जुमर ने चेहरा उठाकर देखा तो हुनैन उसी तरह खड़ी थी और फरजाना बाजी अपनी बेटी के हमरा उसी तरह बोले जा रही थी, मगर वो जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मुबारक हो पुपो, हन्ना ने आहिस्तगी से निगाह मिलाए बगैर कहा तो जुमर ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। रुख वापस ड्रेसिंग मिरर की जानी मोड़ा, अपना अक्स देखा, कामदार लिबास में वो अच्छी लग रही थी। अब खुले दरवाजे से बाहर की आवाजें सुनाई दे रही थीं, एजाबो कबूल के अल्फाज। उसने आईने में अपने अक्स को देखते जबरन मुस्कुराते वो आवाजें सुनी। फरजाना बाजी और उनकी बेटी बाहर निकल गई, हुनैन वहीं खड़ी रह गई, बाहर दुआ हो रही थी। जुमर ने झुककर ड्रेसर का दूसरा दराज खोला, 2 डब्बियां निकाली, एक स्याह मखमली डब्बी और दूसरी सुर्ख। पहली डब्बी खोली तो वो अंदर से खाली थी, सवाए नन्ने से कार्ड के जिस पे फारिस के लिखे अल्फाज की स्याही अभी तक वैसी ही थी। हन्ना ने जरा चौंक कर उसे देखा, जो साथ ही दूसरी नई डब्बी भी खोल रही थी, उसके अंदर वाइट गोल्ड की नन्नी सी नथ रखी थी। देखो हन्ना, अब्बा ने मुझे शादी का क्या तोहफा दिया, जुमर 2 उंगलियों से नाक की लोंग उतारते हुए बोली। ये वापिस रखनी थी और नई पहननी थी, हुनैन एकदम बेचैनी से सीधी हुई। आप ये मत उतारें, उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। लोंग खोलते उसके हाथ रखे, रुके, सवालिया निगाहों से हन्ना का चेहरा देखा। क्यों, ये अच्छी लग रही है, बस आप ये नथ मत पहने। क्यों ना पहने, आवाज पे दोनों ने मुड़कर देखा। नुदरत बड़े अब्बा की व्हीलचेयर ला रही थी, वो मुस्कुराते हुए जुमर के करीब आए, उसके सर पे हाथ रखा, मदम आवाज में कोई दुआ दी। हुनैन इस दौरान बेचैनी से उंगलियां मरोड़ती रही। हाँ तो क्यों ना पहने मेरी बेटी मेरा तोहफा, उन्होंने मस्नूई खुफकी से हन्ना को देखा। क्योंकि ये नथ मुझे पसंद आ गई है, फूफो के पास तो इससे ज्यादा कीमती वाली पहले ही है, ये मैं रख लूं अब्बा? लपक कर नथ की डब्बी उठाई और मासूमियत से पलके झपका कर पूछा। बड़े अब्बा मुस्कुरा दिए। मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, अब कौन सी बेटी इससे रखे ये तुम दोनों खुद तय कर लो, कहते साथ उन्होंने जुमर के चेहरे को भी देखा, वो भी नरमी से मुस्कुरा दी। शोर हन्ना, ये तुम्हारी हुई, वो ढीली करदा लोंग दोबारा कसने लगी और नुदरत का हाथ जूते तक जाते जाते रह गया। तमीज है तुम में, अब्बा ने जुमर को शादी का गिफ्ट दिया, किसी का गिफ्ट लेना कहाँ से सीखा है तुमने? गुस्से से लाल पीली होती नुदरत का बस नहीं चल रहा था, 2 थप्पड़ लगाते उसे। तो बाकी सब भी तो अब्बा ने दिया है फूफो को, अब मुझे अच्छी लगी तो क्या हुआ, मन रूठेपन से कहती दबी मुट्ठी में जकड़े खड़ी थी। तुम तो घर पहुंचो, तुम्हें सीधा करती हूँ मैं, नुदरत ने इशारतन मुद्दा समझा दिया। वो ठीठों की तरह दूसरी जानिब देखने लगी। सुमर बड़े अब्बा से बात कर रही थी, फिर वो मुस्कुरा कर दोबारा उसे कोई दुआ देते नुदरत की हमरा बाहर की तरफ हो रही है तो सुमर उसकी तरफ घूमी। तो तुम नाक सिरवा रही हो, अच्छा लगेगा तुम पे, मुस्कुरा कर कहते वो खड़ी हुई। अभी बस चंद मिनट उसे बाहर जाकर मेहमानों के सामने बैठना था, पारिस के साथ बैठना था। वो आईने में अपना सरापा देखती कंधे से दुपट्टे की पिन दुरुस्त करने लगी। हनैन डब्बी खोलकर नथ को यूं ही छेड़ने लगी, और ये तभी था जब उन दोनों ने वो आवाज सुनी। खुली खिड़की के बाहर घर की चार दीवारी थी और दरमियान की चार फुट की गली में सादी मोबाइल पे उजलत में बात करता चला आ रहा था। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मिस सनीमा, मैं सोमवार को यानी कि कल सुबह 10 बजे आना चाहता हूँ, आ जाऊं? वो मोबाइल कान से लगाए चेहरा झुकाए कह रहा था। हुनैन और जुमर बेख्तियार उसे देखने लगी। निकाह के फौरन बाद इतने मसरूफ वक्त में भी वो किसी को यूं बाहर निकल कर कॉल कर रहा था। जुमर आंखें सुकेड़ कर उसे देखती खिड़की के करीब आई। ओके, फिर मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा, आप? कहते कहते निगाह उठाई तो खिड़की की जाली के अंदर दुल्हन बनी जुमर खड़ी थी। वो आप हाशिम को के बजाय आप ऊपर बता दीजिएगा, कहकर जल्दी से कॉल बंद करके जुमर को देखकर मुस्कुराया। तो ये हलीमा कौन है? उसने शरारती मुस्कुराहट दबाए पूछा। सादी ने उफ के अंदाज में भुनुए भेज कर उसे देखा। ऐसा कुछ नहीं है, एक मीटिंग का टाइम ले रहा था। और किस से मीटिंग? हलीमा के वालदेन से। अल्लाह जुमर, आप पीना? उसने शर्मिंदा से होते हुए सर झुका लिया। मुझे वाकई उसके बॉस से मिलना है। अच्छा, तो कौन है हलीमा का बॉस? वो उसी तरह मुतमईन पुरसकून से पूछ रही थी। सादी ने सोचते हुए थोड़ी खुजाई, क्या जवाब दे। 7 सालों की सारी यादें उमट कर आंखों के सामने आई। और फिर वो नीस काम का एक साइंसदान है, काम के सिलसिले में मिलना था उससे, आप बिना? और बहुत खुफकी से सादी जुल्फिकार यूसुफ खान ने झूठ बोल दिया, फिर वापस मुड़ गया ये जाने बगैर कि आज उसने अपनी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती कर दी है। पहले उसे कल एन उसी वक्त करनी थी। जुमर मुस्कुराहट दबाए उसे जाते देखती रही और हनैन ने गहरी सांस देकर कंधे उचका दिए। वो दोनों और लाउंज में बैठे मुस्कुराते बड़े अब्बा और संजीदा सा बैठा पारिस और खाना खुलने का इंतजार करता सैम और खुशी से बार बार नम होती आंखों को पूंछती नुदरत और किचन में भाग भाग कर काम करता सदाकत। वो सब इस बात से नवाकिफ रहे कि ठीक 30 घंटे और 12 मिनट बाद वो सादी यूसुफ को खो देंगे।